چې دا تعلیم وای او قران نه بیانې سنت نه بیانې توحید نه بیانې رد شرک نه کوي سنت نه بیانې بدا دا ناقص د عهد په هغه باندې پینځه د پیله ګولې وي یو یې پوله ګوله لعنه الله د خپل رحمت دلته لعنت د رحمت ضد کې لفظ دی چې په لعنت پې شروع شي نو د رحمت نه کټ شي الله کې عالم باندې خو رحمتون راولېدل دویم ړونه سرداران کې الله کې د عالم ړه دا نرمي نبی اسلام بارک وي وایي وما رحمة من الله لنت لهم تاك الله نبري ولو كنت فظا غليظ قلب مخي ترجو تر آل عمران 159 كي نو عالم بدا پیغمبر واري دڑا خو نرمي نو دڑا كي سختی راشي دي الله يا رتنو دي نو داقی نتجا راشي تحریب شروع كي محرفين شي يو حرفون علم کلم عن موادين او چه محرفين شي نو با دا الله دوستان کر شي بیا دا الله پا غضب کرا شي نو بیا په خیانت باندې شروع شي دا د مولیان د پاره بیا بیان کړو مونږ له یادې ګوره تاسو یو ته وباسئ یو په خپل کار کوي قران مونږ له راغلی یو ده نه راغلی خو مونږ د دې ګن ښکار کوي چې په څه ګند شو ول تباشو دغه وجوا علماء په تباشو او امیان په تباشو امیان ځان نه پوه کو چې په مولا صاحب سره وټی کی او مولیان چې کوم بیان نو کو مولان تباشو امیان تباشو دا مونږ ګور مونږ له سټینګ کوي قران کوم خلق چې دا کسی کوي دا د يهوديت دا د پلانګي دا د دوکي کوي دا دجال دی بیا هغه کوم اميان چې قرآن د الله کتاب نه زده کوي پای باندې مثال نصاراو چې نصاراو ګوره د الله کتاب زده نه کړه د هیل عمر مسلې زده نه کړه نو فنسو حظه مما ذکرو بي او دویم فقر نه بینه اداء وضع الی ملکم د الله په غضب کې را ده د الله دوستانه کټ شو او دښمنای په چالو شي خپل کې او دیوبل د بغض بنیتای دا ذکر کړی یاندا مثال د نقیم منګ د پار مثال د ځان تاسو بچ کې دینا واشه بیا سلورم باب سلورم ایسه د آیت نمبر 20 نو تر آیت نور شپږ شپورې په دې کې انجام بیاندو د متکاتل په حقوق الله چې الله حکم کې سستی کړو انجام څه شو چې موسی سره تم جهاد کوي نو یو نه ک نیتی هو نه فل عرش او د دې نه پنځم باب دی پنځم ایسه دا تر آد نر سلوی خور د سوار ته اتو نه 40 فورې په دې کې جزاء ظالم انه رحمه ظالم سزا بیان دی چې الله رحمن بن شوی دی په دې معنی واقعا د ادم باب د دوو زامنو حابیل او قابیل چې هغې څه قرباني پیش کړه چې په څه باندې بعضې خلکو لیکلي دي څه د جینکو مسله وه لکه د ادم بابا به هر کال کې دوه بچي کېده یو جینۍ او هلکه نو سږ کال چې به کوم جینۍ هلک شو چې پروس کال به کوم هلک جینۍ شو نو سږ کال دا جین بل رور خو د هغه نه تره وو او نه د تره دې څوک نه وو د ادم بابا و کنه چا سره به واده کوم ده بچوله نو پروت کال چې کوم الک شو بشو نه سره به سکل کوم جنای چې بشو دا به تر واده کړ چې په پیغل شو او تا کال جو کوم الک وند د پروت کال جنای ور کوند ها بیل چې ودا لغنی داسې خول نه او قابل خيستان او خورم خيستان او دا بیل خور ور خيستان نو قابل وي چې دا ما خور خيستان د دند نه ور کوم اسو کوئی دل داسې دیندار غونې کو نو اکثر دی بی دین خلک دیندار خلک بدی شي نو چې دل نور کوم دا د خپل خور سره نکاح کوم انا ادوم به وته دانه شي کړي خیر کیسه د شان خلق لیکل او پاسرین نو بهرال بیا په هغه معنی چې هغه ادم بابا مجبور شه وته دا به تاسو داسې کوي چې قرباني پیش کړي د دې قابل دی خور دپاره چې چا قرباني قبول شه د الله دربار کې اندر قابل د خور بداغي نو قابل چې وده زمیدار او د حابیل چې وده ګډباو شپونکو د ټولو کې خپل ګډ چې واغې حلال کا کی خود د پفار قربانه طریقه دا چې قربانی به کړو الله په نوم به خیرات کوو به پوچت زبان کې خپل ډیرای باندې په آسمان نو راغې به اوس د داد قبولیت نشانی و او د حابیل قابل جو نو دا زمیدار د خسخون دانی را هر صورت من لسر شل سره هغه کې غو په هغه ورانغه دی غوسه شو او دوی چې دی وژنم دا کیسه غره خو په دې کې موږ له سبق دا راکې شي حابیل بچاو نک نو مقتول شوم خو نکړو کلهونه بچا دا یې کړ بچاو نو دیبم بچو دیبم بچ کړو او قابل چې ظلم وکړ موږ ته وایي چې نو به دور ظالم جوړل کړه قابل چې مسلمانان وژني ان به دور سوس جوړي چې بل دی وژني لګو دفاع وکړي اده پاړو بهش جهاد چې کوم مسلمان چې جهاد نه کوي دا غن انسان دی مسلمان ذل خوار دی نو وتلو عليهم بعد خلک وایي دا ادم بابا دروازه دوه بچی کې دا خبره غلطه ده کنه چې دا هغه تک نه سالویخ بچی دا سي ارادي پروايته کې کته چې دا غن حضور کاله عمر دنیا خو یو دا غن بڑا کشي و دا غن خزینه او نه هغه کارخانه چې دوه سارا او دوه ما خبر نه سارا ما خبر او سرور دروازه وایي اگر لکه سما باب انسانانو لکه نه هم یا سی الله سنا یا کال باب به بچی کې ده دو دو وطلو علیم نبا ابن آدم بالحق اولال پیبان خبر ده دو زام ابن ده ابن تسنیه را ده دو زام ده آدم زام بالحق چه ده حق کارشلی ده هر حق از قربا قربانا قلجی پیش کردی قربانی قربانه ده قربانه ده ده المال التي يتقرب بها الى الله هغه مال چې سره په الله قرب حاصلې قربانو زده کوي کله پیش کړی قرباني فتقبل من احد ما نقبل شو دی او دینه د حابیل قبول شو ځکه هغه خشه پیش کړو د اخلاص هم ولم نتقبل من اخر او قبول شو دا قبول نه دا نیت خنو غلط شي کړو نو قال ویری بل دا چې قرباني قبول شو لا اقتلنك خامخا وجنما تا نو قال ویری بل انما تقبل من المتقين یقین قبل الله اعمال من المتقين دا پر موحدین دا صحیح نیت والاونا ستا نیت ٹیک نو نو اشیه دی غلط ورکرو ابیا وی لین بساتا الی یدکا کچرتو اگدیم ما تا لا اخبل لتقتلني جما وجني ما انا بباثر يدي اليك لاقتلك نيما دوك دونك رخ بولا تون تاتا جي وجنا ما تاز خسر ما خسر تو خيز خده ودو سوستي خنا مدهنت خنا خا خسر تو خده بل وجنا ما خوش بل دي وجني نبيات لگراني خشا اميشه دا بدماشان جوڑی کم داشان سوستو خلق لاتا یو سوست سر دیاته او کن جو اقا غلشی یو پا بلن چو بیار رو مخ کسی بیار بیا چرته سم سړی سره مخامش نه غیر پر سر ترولی نو کده رومبی او تلو اند پاکرون ابم بچو دیبم بچو نو تو ی خدما ده خو وجد ما ده خو ان اخاف الله رب العالمین زری کوم ده الله چر رب مخ ٹھیک ده ده الله رخه ده خدا الله ر خدا نه چې بدتان جامع بات تو ده غلاس نه خود ما بل تا کر نی غرازی از تو نشم ول ده خو سبحان الله الحمدلله ده خو سوام نه ده ته بنه کې لګ بدی پاکه ان یریدو زیرا دکو ان تبوه ابی اسمی چته گیرشه بی اسمی کدا ما زما په ګناه د بل ګناه کې خونه ګرګی لا تدرو ادو زرو خان بی اسمی قتل معنی شو په ګناه د قتل زما و اسم کا په ګناه د عمل ستا چې تخول ملکو وتا کو نه اصحاب النار نشیب ته جان نه یان و دار کې ظالمین هدا سزا ظالمان فتوات له نفسو یہ حدیث کرا دی اذا التقى المسلمان مسلمون بسيفهما فالقاتل المقتول في النار حدیث کرا دی کله دو مسلمانان یو بل ته مخامخ شي تور وته یا ټوپک وته نن سو ټوپک دي نو قاتل مقتول دواړه په جهنم کې وي نو قیل یا رسول الله هاذا دا چې کوم دې کنه ودا یو خدا د قتل کړه ادا القاتل فما نال المقتول هغه مقتول څه ګناه دی نبی اسلام ته قال انه حریص علی قتل اخیه یا قتل صاحبی دوم دغه قتل اراده کړو خدای په اراده کامیاب نشه کامیاب دوه جهنم ته بځي نو دیو خدا دا یو دا سړی و سړی ته روح پک را نیخ کی زمو مور والا دی بخې وې وی نر مری او نر توی پاتی کی گئی ادل مری ادل توی پاتی کی گئی منگ با وڑو مرد منگ بنو پیدو پی خبران واتا دی سمت لبی بی وی نر نر سڑے دی چھو دو سڑے پر ٹھوپا کیا تماشا را ہوگا سی دی عملو کلاس ہو یا با مند شی یا بچ شی که مند شی غروب پر نرتو مند شی دلہ سڑے مینہ شو ما موجنا کانا خیر دی کانا ما بچی دی ای خواتی موجنی خلق گوی دلہ وی مینہ تیو خو بچ بیام مڑی کا مطلب لوگوں نے حرکت پر کار مسلمان لا دا سم نہ چنگ بس جوڑ بل تخپیل آتو گا دا ما مڑ کا چتاو دا اغلا بیا خوان ور کی ولا ما بدمعشان جوڑی دا شان دی دا سست خلق اللہ سا وذالک انی اریدو ذرارکو ما دا قوارا ما چی گیر شتا پا گنا دا قتل زما ویس میں کا پا گنا دا ارادی خپل دا قتل نشیبتا دا جہنم یعنا او دا سزا ظالمان فتو وات لہو نفسو تو خیستا کو دی قابل تھا نفسو نفس قتل لا اخی وجل روی منا اسیم دا سنخوا دا وات اگدشا دا گٹ راو سو بیسار تربانی وو بس مرشا فقتلہو نمڑی کخپل رو رو فاس با من الخاطر نو گرد تاوانیانا اس والا چل نور تھا چو اس تو کم اڑن بے قتل نو نو بات پہ اگئی اچوالے گرد پورا کال پور امپاسیرون گردوے پہ اگو بانے نالا پہ بیام را ہمو کم دو مارغان راولی گلا پہ جنگ شیوی مڑکم چے مڑکن آقا چا چے مڑکن چے مڑکن آقا پس ماں کے پانجی والے کن جو کن دے پہ گواج دے تے چالو خم پہ بات اللہ غرابان غراب اسم جنس دے واحد تثنیہ جمع ٹھو لے شامل دے راولی گلا اللہ غرابان دو مارغان کارغان یا بحث ان غیب فقاتتلا دیرگو نو ای دوار پر جنگ شو فقتل اخذ ما الاخر ای ولگنا بل ملک چې مړګم بیا بحث په لار دو په پنجي ولي په مکه کې یعنی کنج کنست لیروه دې پارچو خیدتا کې په واری سوتا خي سرنګي پټبکی لاش د خپلور سوات شرمگا تھا نو ہی گورے سواد پورا بادام تھا وہی دا مانا و تال فائدہ رکھے سورت عراب کے خان دادا بستا دلیلی نوری چیو خیدتا سرنگی پٹ بکی جوسا دخ پر رو رہا نو بات دو مالا کن جو کنسا ہوئی وی یا ویلتا ہائے ہائے رکاوے دے مالا آجاز تو دس اور آجاز شمان دی خبر ان کاش کویز پشان دی کارگ چه دوم رما که اکر سور بخوا پا وادی سواتا خی نو پتکر با مو لاش دق پرو پاس با منال نادیمین نو گرده دو پشیمان پس پشیمان درو پا قتل نو پشیمان بلک بر اخپل بیو کبتیا بان پشیمانو که درو پا قتل بانی داغ پشیمانی دا چه سر پشیمان شو توبه باسی نداغ انو اگر توبه بیستی و اخو بچه باو حدیث کے راجی جو دنیا کے سورہ قتل نے کی گی دو پس لکھ رہے کی گی دا اگر قاتل لم اور کی سزا او دتا ہم پکی ملاوی گی وہ ایمانش پوچھے دا قانون دے دید ہے کہ دا کارگی والے دا شیخ قرآن دا شیخ قرآن تحقیق دکھا کہ دیش دا اگر استان نوری لی چاہتا کتاب کے لی دری بعد اگر کوئی دا کارگی والے دکھا نہیں دا استاد کا چی دا غل خوڑا دا غل خورو خدا نے ٹھیکی گی شیخ رحمت اللہ علیہ اثر کہ اللہ تا انسان دیر خوک دے انسان اللہ سکی اور دیر لے کار لے پیدا کر دے انددو استاد میں اللہ پاک حیاناک شے مکرک لیکن استاد اثری کہ استاد بھی غیرت ہے شاگران میں بھی غیرت کہ استاد دین پروشی شاگران میں دین پروشی دیو جنہ منگو آو چی دین پروش تر مکی نہیں خانا سبا دین پروشی را دی ما ته مال چې زموږ کوم ولګور چې ما درسوک سبق ویل ما بیا اخره کې اوتختی اوتختی در شي بیا دا ولی خط تکړه لکانی خمیشن چلی خو بس بیا په کې چینجې په ګره د استاد چینجې خو در راغلی دنه اب په کوړه کې راوړه کېږي او بس بیا دین پروش شروع کی استاد که حیا نه کی شاګرد نه حیا نه کی اکه استاد به حیا لوتی شاګرد نه لوتی بعد دا استاد اثر په شاګردانه بلکې ملګری اثر استاد خو ډیر اثر دی چې یو ملګری دی غلط دو ترکینی پاتې ته قاتل ترکینه پاتې سره بعد تماچا راغستی سړی بولې بیا ته ډاکو سره کې سمودا بعد بڑا کې شروع کې ته جوارګر سره کې نه پتاګ واسر رہی جوارګر دی وجنه غلط خل سره مکې نه او د غلط خلکو نه سبقونه وای د دین پروشونه د مداهنینو نه بدعتیان تر جبل کول کې نه دی دی قارغه کې حیا ده دکې حیا ده د دې وجه نه علم الحیوانات والا په دې اریان دي چېر دی دا نره ماده څنګه یو ځای کېږي د چنچڼو پته لګي د میانو پته لګي د خرو د غویانو دا خو معلوم دي لیکن د کارغه پته نه لګي دی یو بل د خزم نره ماده یو ځای کېږي څنګه څوک په هوا کې بره لړ شرط بیا پټه نو الله ته پته ده چونکې دی کې حیا ده نو دې وجه الله پاک ده دا د انسان استاد مقرر کړي انسانانو کې ما کله کله قابل ده د انسانانو پلار دی ورپسې کنه وروسته د بچی دي ټوله نو الله په مسلمان په انسانانو باندې احسان کړی چې حیا د انسان یو دغه فطري شی دی او چې بیا د فطرت نو بیا خو هر څه کې انسان نو فبعث الله غرابا راولګل الله دوه مارغان کارغه کې نور دی عجیب عجیب صفتونه کارغه ته ډوډۍ خوره که نه نو را به ستا ډوډۍ به وتښتوي لیکن تو ته هغه دا ډوډۍ کې دغه نه اخلي هغه نه اخلي لکه دوی دی کې صدار نه چولي چرته کې او بس چې هغه ډوډۍ واخلي نو پنځه شپږ دی په اوبو کې ډوبۍ را ډوبۍ دا شانتې ډوبۍ را ډوبۍ دا شانتې چېر کدی کې صدار ماري چې دا ته وځي بل کارغه اکثر خود سره خوا کې کینی سړو سره ډېر نه کینی لکه د ښځو گزار تیز نه وي هغه دا چپل را خلاصوي که نه او سړي ته خو بوټي یا سپلۍ نه چې راغناکې باندې لګي نو دی ډېر هوښیار دی د ښځو غاړو ته اکثر ډېر کینی او سړو غاړو ته نه کینی بل کارغه کې دا کار دی چې دی ډېر هوښیار دی او دلې کارغه بچي ته نصیحت کو چې بچي ګور خیال کو چې یو سړی ځمکه ټیټېږي نو ګور تخته اوچتېږي ګورې وی کانه برا نه هغه ته بابا کړه مخکې نه کانه لاس کراوړو وی دا نه دي ته خو مانم ډېر ډېر زیات هوښیار دی ډېر هوښیار شیم د کارغه نو دا د انسانانو استاد مقرر خانم من اجل ذالک د وجه د واقع دی واقع د وجه من اجل ذالک د وجه دی واقع نه چې یو دی پاونه کړ مقتول شو او بل ظلم کن قاتل شو کتب نہ اعلی بن اسرائیل مکرم کم پہ بن صاحبان القتال دا کتبا مقبول چکن دے حضب مکرم کم پہ بن اسرائیل بان القتال جنگ چی جنگ بکوئی جہاد بکوئی دکھا کہ جہاد نہ کوئی دکھا شنچل بکی ظالم بلگی او مظلومان تر بظلم کئی جہاد کئی چی ظالم لا سنی ویشی دا مانا على انه دا جهاد نه کول لازمی نتیجه بیان خدای ته دا ډیر مزیدار و لږ ګران دی پکې ته مزه تفنن ونې دی خیال بیا وګورئ ته من اجل ذالک الک ما ته ګور شکایت را دي دا نه دا څنګه دی دا لکان شي دی د کیګ ما ته چاوي الک دی ملګر ته وي وې دی د کیګ ما ګور تاسو دلته راغلي دا ورځ ځان د قیمتي کوي لیکل کوي دی دا آیات به ته بیا ګران شي من اجل ذلك د دې واقع د شناعت د وجه نه چې یو سستی وکړه هغه مقتول شه بل ظلم وکړه خاطر د دې وجه نه کتب نه مقرر کړم په بني اسرائیل باندې القتال چې تا به جهاد کوي ظالم لاس بنی سي حدیث کې راځي انصر اخاک ظالما او مظلوما امداد وکړه د ظالم د خپل ورور که ظالم یو که مظلوم وي صحابي چې یا رسول الله د مظلوم امداد خو موږ چېر د ظالم نه به بچ کو خو د ظالم امداد نه کوو نبی اسلام د ظالم لاس ونیسئ دا هغه سره امداد دی نو د دې واقع د شناعت د وجه نه د فاسدو د وجه نه موږ مقرر کړو په بني اسرائیلو باندې القتال جهاد کول بني اسرائیل ولې یاد کړو دا یو اوچت معظم ډله وه اوچت زیات خلک وو ادان ته مسلمانان وي یاد پرچا برداشت صرف دای په چون به نه تر دا وکه دا او یاد سره دې شوک نه کړم دنیا غټه په دین باندې نه غه په کراو هم په دې مقرره کړی اره په مسلمانانو جهاد پرز ادا انه دا د جهاد نه کول لازم نتیجه بیان هو ست ګورم انه شان دار من چې جهاد نه کا چې جهاد نه سل وشي په دنیا کې فساد زیاسي ګورم انه شان دار من قتل نفسا چا چو جو نفسا بغیر نفسی بغیر دا قصاصا او پسار او بغیر دا پسار نا انداکین پس مکرگی فقا انما قتلنا جمعیا گوی کدو وجه خلق دور طول چی تا جهادو نکن راکوان مدیر شی پا ملکی جهاد کوش راکوان ختم شی اس ورچ افغانستان کو راکوان نی انشاءاللہ نبی اس کبیا جوڑی گی پا کنا خو چی جهاد اوشی علتی راکوانی او دشمنان دیو بل ترسولیو کی بیا دکر مشترک دشمن پیدا شن آقا اگر تر دیا د ماما دی که دشمن یا په گاونډي هغه تر وغه کوئ مړه د بس پرېږده هغه وشوه اوس خو موږ ته امریکا مخې ته ده یا روس مخې ته ده یا هندوستان مخې ته ده نو بیا ټیک شي او ډاکوان هم ټیک شي بیا اکثر نو انه شان دا ده من قتل نفسن چا چې وجه او نفس بغیر نفس بغیر د قصاص نه اسې بېسه په پوله پټي مړ کړه او په سار یا بغیر د پسار نهمکه کې څه ډاکه ما کینو کړ تا مړ کړ تاله څوک وجینو امر د فقان نامه اناس جمیا ګوی که د قتل خالق ټول دا نتیجه څه شی راوته د جهاد نه کولو دا د ولې قتلونه ډېر د پښتنو کې خاص کر دا خو ګرم خلق دی د ابراهیم السلام وینه در پکې دی خو په لس نه څه خبره اور اخلي که نه دی مشترکه دشمني دی بیا یو بل وجني امن احیا او چا چې ژوندی کې او نفس نو ګویا کې ژوند دې کړ ژوند دې کول خو څوک نشي کول مطلب دا چې جهاد وکړه په ملک کې به امن راشي جهاد تر امن راځي لته سورته انفال وګورئ آیت نمبر 24 جهاد ته ژوند ویل دي ایو الذین آمنوا استجیبوا لله او مؤمنانو اومنه دې الله پیغمبر ادا دا دماغ کام چی تاس جوان دی کئی جہاد کے ساتھ دے عزت جوان دے جہاد چین کے بی عزت جوان دے دا جوان دی بھائی خواب نے جوان دی مڑی دا کدنگ پشان پمنگ بان دال تھا دب کے کہیں بول تھا پی گچا او امریکہ اور سپر پاور دے سارے چی سپر سپر پاور شو دے وہ لے کے منگ بیا ہم یری گولے منگ جہاد نہیں کھڑے وہ ضرور سی تو افغان تو افغانے معشوم تھی میری رکشا مڑا تسی ایس وسا نشتے وسا نا ایٹا می طاقت ایسا ایری کتی نا امانگ تیری گو دم کا پسران تیری پو جان تی خیری گو سام امریکی نا ایمان والا ہوں استجیب اللہ منی دا اللہ رو پی عمر اللہ کل چرا بلی تا تو اکار تا چی جاندی کئی تا سو جہاد کی جوان دا عزت والا مو پوچھ کی جہاد ہونا کان اللہ حلو بین مرگ و قلبی چی اللہ حیل کی پمین دا سڑی داڑا کے بیا با جہاد چر نشکولے وانو الی تو شرون داران دلتا کی ومن احیا او چا چو جوان دے کے او نفس یا جہاد او کا یا ادا تو کو جوان دے کے پو توحید بانے پو ملک کی قرآن چا بیان کا توحید بانے جوان دے کا لیکن حیات نما روحانیم کی دیشی لیکن تو کو جوان دی کول نہیں چی کولے مرولو ماں اللہ کئی جوان دی کول ماں اللہ کئی خو جوان دی کول اللہ دست دا څه کوي چې ماشوم پیدا کوي مړ ژوندي کوي خو جدا دغه دی چېرته یې معجزه غوني کي په دې صورت بقره کې چې پنځه واقعې بیان شوې دا شان څوک نشي ژوندي کولی نه هیڅوک نشي ژوندي کولی نو حیات نه ده کې یا خو روحاني حیات دی ژوندی که په روحاني ژوند سره قرآن ورته خو غیره لټه ټیکه کړه نو ګویا که د ژوندي کړو خلک ټول ځکه یو کس به دې ژوندی کې په توحید باندې او به نور ژوندي کړي ټول ملک به ژوندی شي بعض خلق با اسپتال من اسپتال من لیکلی من احیا که پا که انم احیان تاس تاس جواندی که تو خطا تو جواندی مروی تو تاس تو ضرور سی نو تاس بیا مروی دا یا خود تنمورا دا دا که جهاد جی جهاد چاو کن پا دی ملک بیا داکی پسر من بختم شی قتل و قتال بختم شی یا تی مراد دا غده او اقیه تر خلگی او یا تی مراد دانه چه قرآن چا بیان که وقیدی خلق رو تیکلی عمل نو بیا هغه ملک قتل کرار ختم شي روحانی خطور سره خلق جوندی شي لکه سورت انعام وګوري آیت نمبر 122 دی پر چې کوم سورت ده یو سو دویشتم نمبر آیت وګوري اتمه پارا امن کان میتن یا زو چې مړ روحانی تور مړو جواندی وو فقیرتن مشرکو نو مړو فاهینا جواندی کوم غره فقل قرآن باندې په توحید باندې و جالنا لو نورن او ګردم لرنا د ایمان یمشی بی نو ګردی پی رنا تا فی ناس پا خلکو گی نو کمن پچان دا چای سپت دا پا تیارو کده یقا چی قرآن لنه را غل تیارو دا یو شانتی دی چشی و یو شانتی لکو سوچ کو نو ومن احیا چا جوانده کری نفتا پا قرآن بانی نو گوی جواندی کرا خلک تول ولقد جات مرسولنا بالبینات یقین راغلی دی خلکو تا پیغمبران دنگ بالبینات پو آده دلالو بانده ثم ان كثير منهم بيكنون زياده دينا بعد دينا پزما کے خام کا شرک شرکیات کئی انما جزاء الذين يخاربون الله بيشك سزا دا کتان جنگ کئی دا اللہ اور پیغمبر دا اللہ ترا اگر پزما کے پسا فساد کون کی نو سزا دا چ ایو قتلوا ودی وجلشی او صلبوا یل پسولے بان کرشی او تو قطع ایدیم وارجلهم من خلافنا یعنی پریکرشی لحسون دا اخفیدهی من خلاف عدل بدل او ینفو من الارض یادی ویستشی دا ازاد از مکنا دیده که دو قسم باقیان ذکر داکوان ذکر دو قسم داکوان یو دا دین داکوان دی چه قرآن سنن دا خلقو نی پت کرده عبیدات خوری دا دین تعبیر که محاربین و سرم یو حاربون اللہ و رسوله دا دا اللہ پی عمر سر پہ جنگ دی بیدات شرکیات خوری پہ خلقو کے امام رضی کا معنی کہ مخالفین احکام اللہ ہے و احکام رسول اللہ دا اللہ پی عمر دا احکامو خلاف کئی دا آغا ناکار مولیان ادویم کدن دا اکوان آغا دی چی آغا پساد کئی لکا ندویم کدن باقیان نے تعبیر کرے پہ پساد پھر ارد سرا چې په دغه کې قط یو بل وجه خلک ونی ډاکی کوي غلاګانې کوي دغه خلک کوي خدا د دینی ډاکوان مخکې کړه ولی مخکې کړه دا سبب د دغه د دویم قسم ډاکوان پیدا کول به کله قرآن بیان کړی وي سنت بیان کړی وي خلکو ته عقیدې ټیک کړی وي دوی بل ډاکې کولې دی مو صحیح خلک به وکنه ړومبی دی کړه یحاربون الله ورسول دا یې مخکې کړه ایسان فی الارض دا دویم نمبر کې کړه نو صدار دوار دارا ان یقتلو چودو وجلشی دی آیات خو گوری او صلبو دی سورت کدیر خواه جیبا جیبا دقی آیاتو ندی او دیر مزیدار هم دی تو قرآن دیو شانت دی خو برحال یا دی پسوله کرشی یا دی پریخش لحسون دی اخپیده دل بدن یا دی استشین دی از مکن از مکن مرادا ازاد از مکن یعنی دقی تا دی بکری جیل تا ایشی دی که دا او دا پار دا تخیر د قاضی چې قاضی خو بعد خلک وایي د قاضی خو خدا ک وجنی ما ک پسوله پانسی کای ما ک ک لاسو په ته کټ کای یو ک د زما ک نه وباتی بل فرما مونږ ونه دا فار تفصیل دی د جدا کړی دی د کپ دی دا کو ک سو قسمه کار کیږي یو په ګدا کیږي چې قتل وکي خو مال و نخلی دا غیر د پر ایو قتل و دویم بګیا خلک چه دا کمو کی معلوم والی خلقم و جنار سالو قتل دکڑا زوند دکڑا چه خلق عبرت والی سال لگو درم آگئی چه مال والو قتل نکڑا دیده پر درم دا او تقطع ایدیم واردو لهم من خلاف لا تخبیتی عدال بالا که خیل آتی دکڑشی او گس اخپا یا گس لاس او خیخ پا چه بیا پا همسا بانوش پس بیسا کم نیشی کرده ده دا آگا خلق ده چه پیسی غسی دی سرین ده وجره او درم یون په مې ارض په ډاکه کې کله کله داسې وشي چې خلک ویلي خو نسو قتل نه پیسې واخلي هغه لارې بنده کړي اندې د ځمکې نه ویستی شي امام شافی وغیره وایي چې ځمکې نه ویستی بل ملک ته دې وشړلی شي امام صاحب وایي نه چې بل ملک ته وشړه نه بیا ته تیار کړه پتا باندې علي ته راولېږي ستا سره بیا جنګ کوي نو دلته په دغه کې بند کا جیل کې ور وغورځو یا به مړ شي یا به سم شي او سمیږي نه چې ګورد دې بیا سزا دا د ډاکو د ډاکو کې بیا توبه وباسي ونیوې شي بیا د توبه هم نه قبلېږي ښه د ډاکو او د غلدکه دا ده په دی دا د حدودو مجرمان دي د مخکې کوي توبه ویستو ښه په هدایتون ښه تبتیل دی بیا مخې ته ذلک لهم خزیون دا سزاګانې دپاره رسوای ده په دنیا کې او دوی د پاخر کار داب لوی دی ها الا الذین تابو مگر هغه کسان توبه ویسته مخ کې لاس بر کې نو تاسو په دای باندې یعنی ولې دې توبه وستا نو بیا مافي او چې اونې وې شو دل بیا کړه توبه نه کار ته باسي بیا دې معاف کیږي نه پالمونو پوښتن الله غفور رحیم بیشک الله بخونکه مهربان دې حد نشي معاف کړي قصاص چې کوم دې معاف کیږي قصاص معاف کیږي اوس چې دای فرض کا حکومت به معاف کی کنه اوس چې قتل کړی نو هغه بیا په قصاص کې قصاص اخلي ما ک پیسې اخلي ما دیت اخلي ما ک قصاص کوي ما ادارنګ یو غلای چا نه کړو ایله خپل پیسې واپس ورکي اګه قتل کړو نه ته بدن پیش کې چې توبه واسي نو کای یو وجنی ما او کنا قصاص کوي کنا او کنا معاف کوي مخه خره ک په دیت پیسې لګي ما مګر کسان توبه وستا مقد لاس برکې دون استاد په دیوان لکني ولا شو نه نو فال نو دا ما بشي نو کومه به ماب کې اوچي چاله سړی و جله چا مال غسه غیلبا خپل شی واپس کی مقتول دې مقلو ارتان ته بدن پیش کی کای ته قصه تخریما ک په دیت پیسه لکما فالم نو پوش بیشکالا بخودره امرو باندې یو لذین امنو او مومنانو او ایمانوالو اتقوا الله ورد الله نا وابتو الیه وسیلہ اللہ تا وسیلہ وجادو فی سبیلہ او جادو کے پلار دا اللہ کی خام خواہ تازبہ کامیاب شئی اس ترغیب او مومنان تا دامال صالحہ لیکن یہود وی نحن ابنا اللہ و احباو دی سور کے اتلسم کے منگا و جنت تزو منګ دا الله محبوبان یو یا د محبوبان اولاد یو منګ و جنت ته نو الله ته د یهودو په شان مکه گئی بلکې تاسو اعمالو کوي اتقوا الله الله نه ورې کوي بیانو کوي د هیلو ورځ مسله بیان کوي وبتو ویلې وسیله ولټو الله ته پر خپل عمل باندې نزدیکت وسیله په معنا را په معنا قرب راځي الله ته قرب حاصل کا پدی خپل عمل باندې په مان د حجت عمر دي پوه شه په لغت کې په مان د درجه د جنت عمر دي الله رب از دعوت تام تامت د بانک داسې الله ما رب از تامت ار محمدن وصیت او الفضیله نو وصیله معنا یعنی درجه د شفاعت خام نو پس په واسي په بانا د دوسي رمره د جنت د درجه مرادي په لغت کې په اصطلاح کې په سرادي اصطلاح کې رادي په د الله قرب حاصلول په نیکو اعمالو او په ځان بچ کول د ګناونو نه بعد خلک ته وسیله نه مانی وای بای کومه وسیله دی وسیله ول خورا دا وځ د پکه مجب د کوم جب لفظ د پښتو د عربی د اردو د پښتو کې ته وسیله تر توګه پرې ده او قران کې راغله قران په عربی جب د اردو د پښتو کې نه وو د وسیله معنا دا د الله قرب حاصلو په نه کو اعمال سره ادا ګناو نه ځان بچ کول سره نو ته کوم وسیله ده هغه وسیله اچ تاسو کوم یادو یو شرکی یو شرکی وسیله یو شرعی وسیله ته شریع لیکو شرکی نه مانم دا تاسو وځی دي چې د بل په نوم د پلان کې په نوم د پیغمبر په نوم مال ما ته ما پیو کا د پلان دا دا دا نشته د پیغمبر اسلام په الله سي احسان دي قران بیان کړی نه قران بیان خدای الله احسان او په نبی اسلام باندې دا چې قران ورکو بیان پکو یو سره نیک سره دي دا په الله سي احسان دي یو څوک ولی دي سیخ سان د پیر بابا د کاکا ته یا د بل بابا سیخ سان په الله ال دا الله احسان دی لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم الله احسان کړی پیدا کړی دی لوی کړی دی ابیا تو توفیق ورکړی د خپل کتاب د یادو د زکولو د خولو نو د پیغمبر سیخ سان په الله د صحابه سیخ سان په الله زمون په سیخ سان دی په موږ د الله احسان دی ته با یو سره پېښ کې چې دا په سان احسان یو ته ضرورت یا تیریږي الله چا نریږي یا ضرورت دی چاته یا پچا احسان کړی تو ته یادې پوه شې نو وایي وسیله نه مانې ته کوم وسیله یادې وای وسیله خود وکته یو شرکی ده کنده چې مکه ده مشرکان چې وی ها اولای سبحان الله تر یونس کې براسي و یا عبدون من دون لا مال هذر مولا ان فاما ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا درات لا تبي لا بابا منات بي وزا بي وبل بابا دادن وسيلي دي دادن شفارت الله تا پیش کئی دنیا کو سما اور سما من جنت تبی ائی اگ وسیلی نہ منم دارن گے سورۃ زمر کے برا چھ نمبر 3 کے چھ الا للہ دین الخالص والذین تغضوا من دون اولیاء اولیاء الفراری آکان چونی ول بید اللہ نا اولیاء نوائی دی ما انا عبدو ما ہم راڑی ہون نوائی منگی بارد نکو دی اولیاء اللہ لقربو نا اللہ دل پا مگر بے فارسی نیزی که منگا اللہ تپ دراجا منگ لاندی خلقو اللہ اچا دادنگ وسیلی دی نو بای دا مکی دا مشرکان وسیلی نا مانم کم چھ شری وسیل دا آگا مانم شری وسیل کم آدھا اللہ دنمونو اللہ نونو وسیل لکا صورت ہے آراف گوری تاسو آیت نمبر 180 نہم افارا وللہ الاسماء الحسنى اللہ لئے نمونہ خیستا خیستا فدعوه بیا نو دالدان اقواری پدی نمونہ سرا دا وسیلہ پتلبو منو بی اسمائی قرطی معنی کئی غواری دالدان پا وسیلہ نمون دالدان باندی وضرور لدین پریگا آکسان چی کجروی کئی پنون دالا که دالا نم پرید بل چا پنون غاڑی غروب کا سو دانو ما کانی عملون در سرابر کرش دا آغا چی دی کون کی نو دغ وسیلہ دالا پنون بل وسیلہ د خپل آمالو پا پوسیلہ بان لکا سڑے منزو که اللہ سوچت که اللہ تا دا منز گوی که دی اللہ توسیل که چی مال دا منزو که او کتا پا دی رضا شوی ندی پا جمال دا کارو کن ٹھیک دا قران دی موږ اخرک بیا دعا وکړو یا الله دا موږ د ګنټنی م قران ته کیناس وستار دا لپاره الله نو کدا تا ته قبول شه ته په خوشاله نو الله دې دوی دنده سوال قبول کړي خیرات دی که په غریبانان دی خورو الله دوی چت کړه الله ته دا خیرات مې ستاره رضا ده په حق پاره کړو په غریبانان مې خورو نو کدا تا ته قبول شوی انو خدای پاکه د دې په وسیله باندې زما سوال قبول کے دور دن سے دیر پہنچی لا پتلا چل کا سوالوں کا منہ خپل نے کامل پھنسے نو دا ٹھیک دا او پدے وانے حدیث بخاری دا مسلم شریک دے متفق علیہ یا ادری کا سان دی روان چرتا باران پہ راگ لے نو دا تے غر کے او غر کے او غار ہو نو غار تو نشید باران نہ بچ باران دی بیا وضو چر د خدای کار د بلې غانت به ګټ راغله د غار خپل بالکل مکمل بند شوی دا چې رڼا هم نه لګی دا د بخاری حدیث صحیح دی ګیر جو په پینځه سو کسانو باندې هغه کانه نشه لکه لوی چټانو دی وی چې راځي الله توسيله پیش کو یو کس وای یا الله تا ته پته ده چې زما مور پلارو بوډاګانو ما به ګډې سترولې نو ما خام چې درانه ما په ویل شه ده نو اول به یو جامع پلار ورکې امور را بیا به م بچو لور کوله وی اورد داسې وشه چې رالمه پلار امور دواړه ودو نو پای مې وله شله وی چې رایم پلار امور ودو نو بوډا سړی خو د ویښ بیا غله خوب نور دي وی ما که دی ویښوم دی خو بیا ارامه شي او څه وکړم نو په منځ کې ودرم دواړو جامونه مې لاس کې نیسل دا شانتې چې څه ما ویښ شو ور به کړم والا ای بچی راغلی دی خپو سره من خیجی مگر پنگ و تین آره بچه دا دما دقا ده قانون ده چی پلا رمور اول دی الان که بچی اول دی خواه دا پیقی مثل دار بچی اول دی خواه خو دکه بچ ما شمانو می خوی ما وی کل کل یو خراب عملی خدای گر پسند کی ستا غیرادی با جوانه دکه که نکه یو حدیث کرا دی ادام دو بخاری دیسته چه او سڑه هم انا هغه بچو ته وی چې تا د سنت پلار لیدل دي دا له بیا راغلم یو سیل خدا حدیث د خپل پک منس قرار دی بد عمل له خامل په دغه وی دا ډیر خه تام له ارث ګری مونږ سه ویلی ښا نو که زمون شو ما څه د چې کوم دغه کوم او سیر کوم په پوره کې ویاله نه وی خان چې به زمون شو ما مسلمانو ان چې زمون شو ما ودا څه لرګي برابر یم اما فقې واچو یو تیل په پوج ما به سوزوي ا چې موږ سوزو ما اډو کې با پاتشه با دو زری زری که الان طول باشم پا نیم با پاوا که ولد نیم با پا دریاب که ولد ذکا چه والله لین قدرین ربی کچر دا اللہ بیا دقا کرما قابو کرما دا دقا خیال باسا نمالا سخت دارا کی خیر آیات او کرا جو ایک حدیث کرا دی نبی اسلام وی چک بیا دی اللہ جوان دیکوا و دا دول دا تا کار کن وی اللہ سا دیرنا وی دا ماما آپ کرے کار خو ٹھیک نو کرے خو چونگ دا آگا یارا پڑے کڑی رضیات او دا اللہ انا اللہ دا جمن دارنگ دی سڑی ام دا اللہ دیرنا چه پلار مور لیور نکړه او بچو که دا اعتراض کوي بای بچی خو مخ کی دی واده دی دا د پخپل اراده الله بخره نو خیر هغه چې وی الله کدا اول تا تقبل موږ نه دا ګټ لري کې نبی اسلام فرمایي لوګو نه کې ګټ خو دی رڼا پکې ولګي خو دی ته پکې نشي تنگ زیاده سي لیشتیم زای کولاو شي اسا پک دیم نو دویم بیا خپل وسیله پیش کړه چې الله پاکه زما یو د ترور و ترور مې زما ډیر خوښه وه خو بس هغه زما په لاس نه راتله د بد خیالات ورته خیال ده نو خیر اولاد د هغې ضرورت پیښ شه پیسو ته نو ما ورته چې در به کړم خو زما اجت بوره کې هغه وی چې نه ای لاړه وی بیا راغلی ما ته چې د الله بنده خدای نه الله بنده ما سره ما چې نه زما خبره باندې هغه بیا راړه وی بیا چې راغله ما وله وی بیا وی چې بشې څه څه وایه نو وی ما وله پیسې ورکړې او چې دای ته نږدې کېدم په ما نو داسې وبوګنې ده ما ته ده خو څه په زور تا ترته دغه نه کوم یغې ما ته چې ګوره د الله نه ویرې دا کار ډېر بد کار دی او ما زندګۍ کې دا کار کړی نه دی د خدای نه ویرې بس جوړ ده د خدای نوم چې ما الله ستا نوم واورې بس درست ما هغې ته زما خور یاسیمه د ترلومې بس دا پیسې ستا شوې نو الله که دا کار تاته قبول شوی نو موږ را ګټ نبی اسلام فرمایي هغه ګټ لږ نور هم کلاو شو دی پکې تللی نه شو ګټ پېژنې که نه غټه غټ یو لوی چټان سی دا په پښتو کې فرق ده منګه د باد خلکو وي بیا وای غټ څه شي نو دریم وو ته دریم وی چې الله پاکا تا ته پته ده چې ما ته مزدوران لګولو په کار باندې نو هغه لم یا روز یا دوا یا افطار سره چې ته ما لري پیسې ورکو نه غو وی چې نه نور واغ ته وی دا کم دي زمون کار ډیرو موږ د وی ما ته د غدي کاخلی وی مې نه نه نه سوچ ما ده خدام وی غیر لاړه وی ما په دغه په پیسو باندې ما ګډې واخته یو یا دوار سور چې پکې وی هغه زیاتې دي د سم کنډکونو روړې ته جوړې شوې وی هغه تر موده باد راغی الله پاک تا ته پته ده اما ته چې د الله بنده زه ډېر اوږه شوم ډېر غریب شوم مخکې خو ما مستي کړو تا نه مې وانغستې اوس که چې څه راکې خیر دی هغه پیسې راکا وی ما دغه ګډې دا سا دي وی ما هغه وی چې ما ته ټوکې مه کوه ښه دا خو ډېر شی دي ما دا ستا په پیسو ما اخیستې دي او دا ټولې ستا وي ښه وی ټولې روان کړې ما دې پکې یو واپس هم نر بچو یو ول هم واپس نه کړه ور نه کړه ان الله که دا کار تا ته پسند شوی که نه زما دا کار ده نو په دې نبی اسلام وایي ګټ ورغسته دی دې ته کوم وسیله وایي وسیل شرعي ښه دا دارنګ یو بل وسیله ده یو سړی دی په هغه باندې تا نعمت ولیده او ستاره کرا چې دل الله ورکړې نو زم ستا باندې ما کنه ان د بل نه ما دیولې دا ولا ته چې الله دل دې ورکړې ما باندې رحم دم جاز وسیله لکه سورته ال عمران او واسه تاسو سورته ال عمران چې زکریا علی السلام کله ربی موسی ما میولې دي نو هغه سوال کوي نه لکه دعا د کریا با او ول چې میولې هو ته ان لک هذا یا مریم اته سنتی سم کلما دخل علی ذکر المحراب هر کله داخل وشه ذکر اسلام پدی بی بی مریم باندې عبادت خانه ته وجدا اندار اس کنه او به مند دی سخا بی موسم می وی قال او وید او به وید او وته دا یا مریم امر ان لک هادا چرته را دی تالدا می وی قال تو من عند الله او بی بی دا دا الله تعالی را دی بیچ کال لري ته کور چا شخوج بی صاحب اوس ګورا ونالک دغه وخت کې چې دا هغې څخه بې موسم مې ولیدې چې دې له جینۍ له بې موسم ورکوي د اوړي په میوه په جمی کې نو الله زما موسم د بچي راړو خو نه دی بوډا یم مالم بې موسم مېوه راکړه کړم یو بچی ونالک دعا ذکر ربا په دغه وخت کې پر یادو کې ذکر اسلام راخپلتا وی ویل ربا زما هبلی ملدونک ذریته را کې ما د خپل ترنا بچې پاک انکه سمو دعا یقین ته ورزګه دعا غانو د شری وسیله را ی په بل دی او لکه ما سره ما زدول زم ما چې الله دې خو امید اطلار ومه و ان الله دې قران ورکړ دا چې مالم راکې دا جایزه ده او کته وای چې د دوه جما ده ما څه وجه ده په الله زما څه دغه دی احسان دی د دوه وجه تقین دارنگ یو سره نبی رسام دوج بای نبی رسام وجه مو پیش کو دا وای زما نبی رسام سره محبت ته الله دا وای ټیک د بیا ستا عمل نه یا الله زما سره ستا پیغمبر یا دا وای د سره محبت ته نو که مال خدا پاک دی وجه مان په قران په دا ټیک ده دا ته کې دی شي دارنگ زور نعمت هم سره یاد کی زور نعمت چې الله تا په ما باندې احسان کړی مسلمان پیدا کړی ما پل کتاب دے کینولے ما نو نور یو بل نعمت ربانیو کو ما پی پویم کا کنا نو دا اس طرح دور نعمت تا اللہ تا پیش کا پدیم وسیل دا ٹھیک ہے اب باقی دا مشرکان جکم وسیل دا دا غنیشتے تو وسیلی امام راضی مانا کئی الوسیل تو فعیلتون دا پوزن فعیلتون دے یعنی اے وصل الیہ اے وصل الیہ وقل وی اذا تقرب الیہ کل اذا نزدیک اغتا واشن و اذا دا صفت سیغرا ادارنګ د پوند فایلتون باندې دا وتر له نه ماخوذ وتر په معنی تقرب یعنی ذکر راضی معنی کوي امام راضی ادارنګ جلالین معنی کوي ما اقربکم الیه من الطاعات جلالین سوره مائده کې دی آیت د دې آیت دلاندې آیت نمبر 35 جلالین شریف دا بیرته ټول لولي کنه اته دې کې ګورې خیر دې ادارنګ جلالین سور بنی تر آیت نمبر 57 دلان دی وګور هغه دائم وګور لګا آیت نمبر 57 دلان دی جلالین کې امام سیوتی هغه معنا کوي دا آیت نمبر 57 اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلة دلان ذکر کوي یعنی القربۃ بالطاعۃ دا الله نزدیکت از دور پا نیکو اعمال سرا امام قرطبی معنی خیل الوسیلتو هی القربه وسیل دا الله قربت تی او پا صورت عرب ایک سواسی لانما سوئی کنا چی لیلہ الاسماء الحسنا نوی اطلبو منه بی اسمائی پا وسیل نمونو بانده مدارک معنی که الوسیلہ تفسیر مدارک امام نسفی المتوازو و 701 یا 710 هجری حنفی عالم دے اصول لوی عالم ډیر لوی پینځه جلد کتاب دے تفسیر مدارک پرابای کړه اردو کې ترجمه هم شوه من پیل طاعت اور کتر کې سیات و سر شه دا الله کونا منل او الله چوی دامه کوي اغه نه کول دا وسیله ده دارنګ ابن عباس رضی الله عنه تفسیر ابن عباس یا استدل تفسیر مقباس متوی اگر معنی کئی وابتو الیل وسیلہ اطلبو الیل قرب فی درجات بالعمال السالحة دا اللہ قرب اغرا اللہ نا فنیکو عمال ترا پوشا اس تک کم فلا دے دا ابن جوزی معنی کئی وی قال قطادا تقربو الیل بما یرزیه اللہ تزانی زیر پاگا خواہ کارون چا اللہ تکم پسانوی دارنگی ابن کثیر معنی کی بل رہے تقرب الی بطاعته والعمل ما یرضیه اللہ تدا اللہ پہ گون من ربانی دیشا زانی دیکھا آقا عملو کچھ اللہ پہ رضا کی دیتا وسیل ہوئی قاضی ابو سعود وہ تفسیر ابو سعود ابی سعود کی معنی کی ما توصل بیو تقرب الی اللہ من فعل طاعت و ترک المعاصی وسیل شدے آقا شہر چیزان نزدیک اللہ تا یعنی نیک اعمال اپنے خود لگناہوں علامہ سید محمود علوسی چے خاتم المفسرین تخلق ہوئی چے 33-34 جلد کتابی لکھر تفسیر روح المانی اگر دیر بانے اوکت کلام کرے دی نورو اوک دی خبر آگر تھی اب یا پہ بانے رد کے خیر کوئی وَأَمَّا اِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ مَيْتًا اَوْ غَائِبًا کله وسیلی نسات مراد مړوی یا غایبی نو فلا استریب العالم انه غیر جائز یو عالم په دې کې شک نه کړی دا ناجیز دی. د یو مړ سړي یا د غایب د پلانکي په وجه وکړه وانه من البدع التي لم يفعلها احد من السلف، دا هغه بدعت دی چې سلف صالحین صحابه کرامو تابعینو دا یې چانده کړی. ولم يروي عن احد من صحابته، او د یو صحابین داسې روایت نه راغلی، وهم اخرس الناس، اخرس خلق الله خیر کل خیر، الله ان کوي په نیکو کې ټول نه زیات حرسناکو تیزو. پوه شو چې انه طلب من میت شیئا، چې هغوی د مړي چې مړ شوی دی وفات شو هغه نه څه غوښتی. بیا د عمر رضی الله عنه هغه خبره ذکر کوي چې نبی اسلام قبر له خدای نه تېر شي، چې نبی اسلام قبر له به ورشو یا به هغه وسیله پیش کړي، د الله د نبی اسلام په وسیله موږ له باران وکړي. داسې نه دي ویلي، بلکې وایي چې عباس رضی الله عنه راوسته دی او هغه ولاړ دی، مخه هغه هم سوال کوي، دوی وایي اللهم انا کنا نتصل الیک، یا الله موږ و تانه تا ته وسیله کړو، نبی نه د خپل نبی وسیله پیش کړو چې ژوندی وو، فتت کړه ته موږ باران وکړو او تا او پاس شوی نو انا نتصل الیک بعم نبیک فاسقنا، اوس د الله موږ نه عباس رضی الله عنه ژوندی دی، د هغه دعا ته موږ وسیله کوو په موږ باران وکړي. پوه شم نو د یو خبر خو نه خو بس وسیله تی کې لیدلې وسیله وایي، وسیله نه مانی ته په وسیله پوهېږي. وایه ابن کثیر بله ښه خبره کوي، وایي دې کې درې عوامل خیال وکړي ورته اوسه. اتقوا الله د الله امر دی، امر د الله فرض دی. وابتغوا دا فضل دی، وجاهدوا فرض دی، امر دی. اوس رومبه امنو کړه، رومبه مؤمن څوک دی؟ دیو ماته رومبه مؤمن نبی اسلام دی، او دویم نمبر پر څوک دی؟ صحابه دی کنه. اوس موږ ته ووایا چې نبی اسلام دی چا وسلم ګور اتقوا الله، خو نبی اسلام وایي انا اتقی الناس، د په ټول کې زیات منتخب تقوا دا وکړم خو منلې، ادا روح جاهد فی سبیل الله وکړم منلې، جهاد یې کړی دی بهکه دا منځ کې ورته ویلی وسیل دا یې منلې که نه، دا د بدتیان جواب کوسه چېر دا وکړم نبی اسلام منلې د الله که نه، نو که منلی چې وسیله زواتو کم څوک یې پیش کړي په وسیله کې چې الله موږ له پتخر پلان کې د وجرا کې. نو دی وایي ولې دغه یو کس راغلی وه د نبی اسلام سره به ناست وکړه، ورور راغی نو ورور ورته چې حضرت دی خو ټول دا رنات دی ټوله مزدوري کوم دې دم کار کوي. نبی ورته وایي انکم ستاسو امداد کړی شي او ستاسو له رزق ورکړی، انکم لتردقون تنصرون بضعفائکم، والوسيله نوع نا نا نا يعني تاسو ده رزق ورکول شي دا دي اجزان په دواګان دا معنا ده. ها نبی اسلام چا وسیله پیش کړو خا بس پر نور خبره صحابه د چا پیش کړه د نبی اسلام وسیله که وسیله د مړو جوان په کار د جاده نو نبی اسلام وسیله به ویل کان چې الله نبی اسلام په وسیله موږ باران وکي او جوان دی راو سه عباس رضی الله نو بیا وایي نو عباس رضی الله چې بل روایت دی د تر تر کنه ټیک شو کنه خو جوان دی و کنه جوان دی و کنه بیا قبل شهید ولنه پیش کو په وسیله کې حمزه رضی الله عنه د په درجه کې مخ کو لکه مسلمان شو مخ کو او شهید شو مده اوبه پیش کړو د مور وسیله نشته خانه اده غایب وسیله ها جوان دی ده او ما دوا وکا د وسیله کا د جوان دی دوا وسیله کې دی شي تب بابا په وسیله کې بابا سره وسیله کې بابا په الله مسل یاد دی په بابا د الله لیاز احسان ری مس پیدا کړو بیا ول ایمان نصیب کړو بیا تا قران خل بیا ولاد ولات ور کړ نو د بابا په الله سره احسان دی وای شي په خبره باندې او باقي ستاسو خاص څه کوي کوي مشرکان وسیله مخخي کوي یا الذین آمنو او ایمان والو وکتان تاسو مله مثال ده د هل مرمات اتقوا الله الله نور دې د مثال دې رو بیان کوي ښه او په ویلې له تو وسیله ولټو الله ته دې قد پر خپل مثال بیان ور باندې او درې ما خبره کدی که تو غره اور جوړی نو جاهدو فی سبیل جارو که بلار ده اغتا جهادو کئی امن کثیر دا ترتیب ورکره لا لگن تو بلون خامخا کامیاب بشین اوستا خوی منکرین تا چوی اعمال پیش کئی یا دبل ذات پیش کئی ان الذين كفروا بشكاسان چې انکار کړ قران نه دبل پوسلو غړل او ان لهما فی الارض جميعا کچریش شی دې فراش په تو کېټو اپشان داږي سره داږي نور دې فاس پی دې ورګي قربانی ورګي پای باندې خلاصول دان د آزاد ورځې قیامت نه ما تقبل من قبول باندې شې نه پوسلو نش خلاص کا ټول دنیا وسره کې پیش کړي نش خلاص نش بچ کړي یریدونه ولم اداو ان دې له آزاد درناک دي یریدونه غواړي بده ایا خروج من نار چور دور نه ان بده خواتون کې دور نه ادې له عذاب هميشه والسارق والسارقته او غل سره او غلاګر اخدا دا ټول مثلاً په دې کې راځم کړې دا کوم په دې کې راغې وسیله ګروم دې کې راغې غلم راغې اتل کې د دې صداګان سخت دي کنه نو مطلب یو دینی غل دی دینی ډاکو دی هغه چې کوم دنیاوي ډاکو دی هغه وژنه او په سولایکا او کوم چې غل دی دنیاوي چې تا نه لس روپۍ پټې کړې دي هغه لاس کټ کا ادا چې تا نه ایمان پټ کا هغه نسته وکړه لاس ولا خکول کا خپې ولا خکول کا هغه نه لاس خپې کټ کا کنه چې همیشه ستا پلار ګمراه کړو تا نیکې ګمراه کړو ته اوس هم وایې هغه لاس خپې خکولې ته ولې ګمراه یې ته ولې په قرآن نه پوهېږې خو دغه ظالم و که نه او دا ماشومان زده کوي زنانې زده کوي تا نشي زده کول تا ته ویلې خو نه یې ویل ته غلو غلو او ته اوس هم وایې نه کنه ښه سړي څنګه ښه سړي دي وسارقو او غل سړی وسارقه ده او غلاګره ښه ده غلاګر اوس څوکړه ځکه دا په غلا کې تکړه نه ده سړی تکړه دا به زیات نه څوکې د کور نه به چرګ پټ کړي یا بس لوښې موخې پټ کړي یا به ګړی پټه کړي یو یې ښه نه ګړی پټه کړه د کور نه دا ټایم پیس پخوا ټایم پیسونه خو نشته نو پر دعا سره وتړه او کته وغورځو کته وغورځوله چېرته به چا راغسته نو هغې جوړ ټنګ کړی چېرته په هغې باندې لارم و د دریو بجو یو قرار شو هغې ګرځي چې دا کمخدکې په بندول هم نشي خاخدکې وه او راګیره شو د ښځو خو دغه کاري یا په چرګ یوې ښځې چرګه پټه کړه هغې په چرګې پټ هغې بانګ وي په دغه کې دن نه په بورکا کې نو دې کې ښځه رستو کړې سهار کې مخکې دی او په زنا کې ښځه مخکې کړې ښه د ګورې په صورت نور کې صورت نور کې زنا کې مخکې کړې ځکه دا زنا پر سبب دا ده که دې صورت نور په احکام عمل کړی وی نو ولې به زنا کې نمبر دوم ازانیه تو زناکار ښه و ځانیې زناکار سړی ولې سړی رستو ځکه سړی زنا نشي کولی د سړي جرات نشي کېدی چې ښځې ته ګوري خو ښځه ورته دا نه خوا دېخوا کې سترګې مرګې وایي شونډې سرې کړې مخې کولاو کړي ارې خو هغه ګور نه سړی مو داسې کې جوړ داته داسې کې بس جوړ دي ورانې شروع شي د ناکاره ښځه دا یې مخکې کړه چونکې د زنا سبب دا وه که دې دا په بې پردې نه راوتې یا په لار باندې سمه تلې ریدې پوندې نه ولې خلکو ده نو ولې به کېده دلته سارق ځکه مخکې کړ چې اکثر سړی غلا کول ډاکم کول خدای غریب او ډاکم نش کول او ګوټوم کول بل کور د شپې راشي دیوال اوسلې دن او تلار ساړه دا د کوم کی کوم او غلاګر سره او غلاګر خدا فقط وې دی او ما پری کوي لاتو نه دی جزا بما که کسبا صدا دا په سبب دا چې کړي نه کارن عبرت دی دا لانا جزا وته وي په دی باندې چې د الله دغه دا الله حق دغه کړی دی مات کړی دی الله غلا بنه کېده او نکار ورته به وي چې لاس یې کړ شي نور چې عبرت یې واخلي خلک والله عظیم حکیم الله دې په حکمت والا په منتابا په دا چې توبه وسوه پز زیاتي نه په ده باندې چې زیاتی یې کړو پز زیاتی ده نه لاس یې کټ شوی دی توبې سه وتله درته خبر وامل نیکن الله مهربان یا تو مهربانی وکړه په ده باندې یقین الله مهربانی کوه که مهربان دی توبه وسه بیا ورته غل نه وایې علم تعلم دا ول توحید چې دا هر څه چې ګور دا دې دپاره چې معاشره ټیک شي توحید پکې خور شي علم تعلم آیت لکه مخکې صورت کې په سور نساء کې هغه پنځل احکام چې ذکر ورپسې توحید راړه نو دارنګه دې دا احکام بیانوي او منځ کې توحید راړي ګوره اصل دا مسله دا ده علم تعلم توحید ته سره مولا سره ویلې چېرته تاسو لیدې چې مولا خو تاسو توحید اورېدې نو چرم نه دا غته خو خدای خو به روان اشتراک وي پنځ پیره به ته خلک وي

ایو امیان چې امیان واده پدې چې الله کتاب زده کوي نو دواړو بیا غدا کې چې کوم بیان شوه دې مولیان 15 ډیګره برابر کړو او امی 23 ډیګره او نو نه غچل دي بیا څلورم باب کې انجام متقاضین په حکم الله چې چا د الله په حکم کې سستی کړی جهاد نه کړی دا انجام شي تی هو نه فل ارض دا ځمکه ذلیل خوار بګردي پنځم باب د آیت نمبر 27 تر 40 پر دا سور ساتونه وو په دې کې جزا ظالم ان رحمه په دې باندې واقع دی آدم بابا د دوه زامنو پیش کړه چې یو سستی وکړه جهاد ځان دفاع نه کړ هغه مقتول شو بل ظلم کرو مړ کړه قاتل نه به دوره ظالم جوړی چې بل مسلمان مړې او نه به دور بزدل جوړی یا دور سوس به جوړ شي بل دې مړ کړي یا جهاد وکړي او د دې دان شپږم باب دې شپږم وي ساده په دې کې تسلی نبی اسلام ته هر مبالغ ته او تر د یهودو قبایخ بیانې پلیته د یهودو قبایخ په سور بقره کې بیان شوی د عقایدو په باره کې سورت آل عمران کې بیان شوی د رسالت په باب کې نساء کې بیان شوی په باب د اصلاح د معاشره کې ټول اصلاح د معاشره نه کوي دې سورت کې د قبایخ بیانې په بیان د هل د هل مسل د نه منی یهود یهودی مولیان یا رسول او پیغمبر اسلام لاخدم کله دینا غمجن کی تعالی اس هغه کسان چې منډوي په کوپر کې دوه کسان من الذین یو ډله دا کسان چې وایو امنا بیا پوهم بیمار را په امنا وقالو بیا پوهم امنا وای دی په خلوب امګ ایمان راوړل ولم تؤمن قلوبهم ایمان راوړل نو ورته ایمان د قرآن ته ناس نه دی د خلی مسلمانان دی دا یو ډله امیان ابل ومن الذين دا کسان دی یهود هاد چې ودان شي دي چې ځان ته مولا وای ابیان نه کوي نو دای سي پتون دا دوس دغه سمعونا غوږی خودون کې دي تا تا لیل کدین لیو کذی والے دی فل درو جو هی پتا باندې در ته براشي ان بیا به مړه دا خو دا وي نه ځان او کسی کې درو وای سمع له قوم نه اخرین جاسوسان دي د قوم بل غوږی خود د قوم بل د پاره نه جاسوسی کوي لم یا تو د لم د یو تو د اخرین صفت ته دا نور سوق دي چې نه راغلی چې هغه له دي جاسوسی کوي لم یا تو نه راغلی دا ایت ته نه راتلی شرمېږي دا غي صفاتو د دویم یو صفت لم یا تو کرانه ناراضي دویم یو هر کومه کلمه من بعد موادی بدلې وی کلام د الله په ځان دی نه دا دویمه ادا یې کول دا غي مقوله دم دای مقوله صفات دی دی دا چې کوم در تر اغلی دی کنه هغه ته وای ان اوتی تم راتلو وخت کو ته یقون وای وتا ان اوتی تم هاذا قدر کو صدا صدا حکم چې تا ته چې مړ یو ری کنه فخذو امر کا واخلا تا ته وسیله دعا تشته او دا واخلا د تکینه بیا کته چې په دین باندې غسل جایز دی فخذوه ولم تعطوه قدر نه کړی تا ته دا حکم چې وینه مړی نه اوري وسیلې نشته په دین په حضورو ځان ته بچ کړئ شته د ته یو دی نه شته تاسو معلوم دی اوس هم دا خبره کوي وای د غزو لکه مخ تیر شو سورته آل عمران کې تر تر کې وای شي هلته تیر شو ها آد اور دریا ویا کے سر تنگ شاہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ اقرار مکو دی چاہ دا حق قینت مگر دا آغا چاہ شستا دین تابیش ہو چستا دا مڑی اوری ہو سی لیشتے پا دین غصر آغا با منعی گوارے خواہ او گن نور نا گن بیا پا قیامت گوارے دا دلیل پیش کر بیا آد تر کے دا سورت آل عمران تفصیل کرم دا آغا خبری دلتا په نور الفاظو کې راغلي دي دا کسان دي هادو چې د انشي دین پروش شوی دي حق پټون کی دي سماون دل کذب وکي خودن کی تا تا دي فرشي دروځو په تا و مدار کما نه کوي يس ماون امن کا جو کذب وا ليو کذب عليك امام راضي مان نه کوي لیکه یو کذب عليك دې پر پتا درو جوړ کی سماون له قوم اخرین جاسوسان د قوم بل راغلی جاسوسی کوي لم یتو اغه د کوم بل څوک دی اغه قاط کړ مولان اغه نی راغی تا ته دا غی صفت نور څه دی یو حریبو کلمه بدلی ای کلام دا الله پته ځان دا نه تهریپان دی یقول وای غی اغه محریفین چې دی راغی ته وای ان تو ان او ته تو ها دا قدر کوي تاسو دا مثلا چې مړی وری وسیلیشته په دینه غسلشته فخذو واخده غلی او منی ولم تؤتوا قدر نکړي شو تاسو دا مثلا فاحذروا مولاته چې قران با امیت نه خه دای پرده او چتیږي دای هم دغه وای کنه فاحذروا او مګور مولا خراب یاد مخه چې خمو لیان نه یاد د ملګری دي و امر الله فتنه او چا چې رادو کې الله د شرمولو دا فتنه پړي رومانو را دي دا اوس الله شرمې د خلکو نو فلن تملک لهم الا شیء تو اقدار نه غره پر د الله نه شي نه شي خلاص دا کسان دي چې لم يرد الله اراده نه کوي الله چې پاک کړو نه دي په څه نیت راغلي نه دي نه شي پاک نه غو استادان پاک کړو نه دي پاک دي شي دله په دنیا کې تو دې دله په اخرت کې عذاب لوي دي سمعون الكاذب وږي خون کې دې پر درودو کې پتا باندې مخ ګورو سا اکالو له سوخت اکالو له سوخت ډیر درکیان دي د حرامو اکلونه نه سیغه مبالغه اکالونا رومانی معنا کوي یا او ما یا کلون بدینهم معنا کوي سوخت څه شوی او هو ما یا کلون بدینهم اگر پا دین چی اخلی دا که غصو خطه خواه اگر پا دین چی اخلی دا که غصو خطه یو مبسود سر خسی رحمت اللہ علیه 30 نمبر جل صفحه نمبر 243 که پا نیت کشته خواه دا لی ڈاونلوڈ که دا دیر خر مبسود ها دا سر که دا امام محمد دا مبسود دا محمد دا آغی شر را دا بس ها خو چونکه دا دغه شاګردان لیکل لري او په کوی کو نو هغه په چې کوم شرف پکړه هغه ما یو سره دا کړی دا نو سپته لګی نه چې اصل مبسوط کم دی او شرف کم دی خبر ټول ٹھیک دی خو لګه دا پته لګی چې امام محمد کم خبرې دی دا دې مبسوط والا د سر کم خبرې خو ډیر بهترین کتاب دی بنټ کېشته یاره به که آسان ګوره کته چې پوی دی په هغه لیکي و عمر او عمر رضی اللہ عنہ مر عمر رضی اللہ عنہ علا قومنا پہ قوم بانے و علا قوم قرآن پہ مولیانو تیرے دا فرام جلوسان پہ جماعت کے ناس دی نکقد نکسو روسا سر نکا تکڑی دی قال من ها اولائی ویدا سوک دی ناس دی قیل هم المتوکلون ویدا متوکلان دی جی یا تاکرون اللہ عز و جل پله توکل کول نه ته کوڅو ول سره یو خوري کې بچان نو ځانه کې کار مار نه کوي توکل یان دي قال لیتو هم المتوکلون غنا دا متوکل یان نه دي بل متوکلون دا خټه ور دي یا کولونه اموال نه به دین دا په دین دین بین باندې ورای خو خلکو نه ثم قال لا نبكم من المتوکلون بیا وی تاسو نه خما چې توکل یان څوک دي یقیل نعم خلکو یو خلک قال الذين یلک الخب فی الارض ثم توکل اللہ عز و جل متوکل آئی چھے بزمک کی زمیدار رکھے دانے واجے پا اللہ توکلو کی دانے چھے پا جمعات کے ناس توکل کرے پا پتر پا پٹھی کی نشی کے لئے و پی روایت ان اخرى بل روایت کے دار آزی دا قنا یا ماشر قرآن او علماء ایر پا روزا کم سرون پورتا کئی وقت سیبو لیان پوتکم پاسی سکار کا سبو کئی دا سکوی تاسو خپل بچو لران دا عرض کلا لو غړی په دین باندې بخوري په دې باندې سه چې خلک وایي ته به خوري او سمعون الکذب وکی خودون کی تا تا دې پر ضروري کې په پتا باندې اکالو له سوخت ډیر درک یاني ګور به لګې به صحیح کوي چې کله لګې راغی لګې روان شي نو اکثر په کندو غوردی په کندو کې غوردیږي په نالے کی غردی کی دکھا برا گور دوگی پتی اللہ نے خیال نہیں خکاری چی خکار کئی کنا ندی خکار تا گور کل نالے تا گور کل لختی کی غردی دی والدہ کتا گور نا ندی کتا گور نا غردی کی شیل قرآن تا یو دل چا یو کس ہوئی ویجی سا دا مخالفین دا بطول جان دا مرتا سفتا نو دا خو د دې درکان دي کنه لوګي ته ګور دنیا ګل د مندر جهنم نو لوګي راخې دې ببره وګوي اخره اجو ګور دیږي وته یو ګور دیږي اکل سوخته ډیر درکان دي چې چر آرام ده کنه قدرتی به سره په پمنډو دي پهن جاو کا پس قرار تا تا په تل کو په دې کې په قران باندې اور دم یا مخوار روکی کا وین تو رانو که چرتا تی مخوار دینا تو نشی نقصان دن نشی در کل تا تا سی شی او کتا پیسادا کن پا پیسادا کو پا میند ایک پینسا پا قرآن سنت وانے این اللہ حب المقصدی نا بیشک اللہ مینا کئی دین صاحب دار سا اترانگی پیسادا با کی پتا بانے حال دائے ایسا تورات دے پائی کم دا اللہ دے بیا اولی دے دا غینا پت دے پت دینا چپای دے پکنی وما اولا قبل منی دا خلق ایمان والا انہا انزلنا تورات ترغیب ورکی قرآن تا دا قرآن منل تا منگرا لگرے تورات پی پیہو دانو نور پا دے کی ہدایت ورنا دا ہدایت اقیدی مطالقہ مسئلی نور دا احکام مطالقہ یا کوئی بیا نبیونا پی طلب کلا پری تورات باندے پیغمبرانو اللذین آغا پیغمبران اسلامو چتابدارو یہ صفات مادحہ دیکھو پیغمبران کو اسی مطابع دار دی ویسے للذین پی صلیب کل شار پر پیغمبران تو پر راکہ سن حاضر چی یہودیانو یہودیانو وربائیون پی صلیب کل رب والاو اگر خدای خلقو والاخبارو اگر مولیانو بیما پساو رالا اس تخفیض من کتاب اللہ چې نگاهبان مقرر کړی شو په د کتاب د الله دغه د کتاب نگاهبان څوک مولیان نه تحریف وکړه د قران نگاهبان څوک دی الله دی ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون علی ما قران د هغه دی په نشي کول په الفاظو کې نه په الفاظو کې نه په معنا کې په معنا کې کنه الله کسان پیدا کی ا دې ګند راخاره کی د قران الله پاک دماغ ته نه په نی په تفسیر کې بینوانی سوکول شي په تفسیر کې غلطي لږه نه غلطي درو دي هغه لس کسان به راو باسي دا غلطي کړه دا کمال دی بس وکانو علی شهدا او دی په دی باندې ګوای کوم چې آو او په دی باندې ګواهان په لا تاسو نه دا بیا تر وی ور کوي نو مې ریګه د خلکو نه مطلب بیان کړه هر ور ماته واښو نه ایمان ورګه ادا یو رکاوټو یاره مثلا نو بیانې خلکونه یاری د یهود ولی نو بیانول یاری د خلکونه چې خلک مړنه کی ا دوی ولی یاری د چې لا تاسو پی سی ګټلې پی سی بمبن شي الله وی ولا تاسو ناس نو مرګه د خلکونه واښو نه ایمان ورګه مثلا بیان کا ولا تشرو بیاتی ثمن قلیلا ام غره کو پاتون ما باندې دنیا لگا د یهود ته ویل کنا دا تا تا ما ته یهودو په شان نشي او مله مې خو مې مان دل او چا چې په تلونو کې په کتاب چاله را لګلې او لا کوم کافرون دا کرن دې کار د کوپر کوم کی ګوره ها یو دې کار د کوپر دې اگر کافر کېدل کار د کوپر جدا شه دې لکه حدیث کرا دي من ترک صلات متعمدا فقط کفر چا چې قصدن مز اونکو نه کافر سم حالانکه بل امت اجماع دا ټول چې دې کافر نه دی ګناه کبیره ده یعنی موږ نه کول کفر نه دی هغه څه چې موږ په کې چاره اوسته دی بیا کافر کیږي دا لا ترجو بعد کفارن یو بعد هم رقا بعد ما روز بیا کافران نه یو بل سټونه وي نو دا هم د کفر نه دی چې یو بل مړ پدې دا کار د کفر دی لکه کافر کیږي په سړی نه ها کله مسلمان قتل روا کو بیا کافر کیږي یعنی بعد عمل کو پر وی خو متضاد ایمان نی وی خا لکه درو د کو د کفر کار دغه د پر ایمان ختمی کی نه کمزوری ایمان کی راضی پکې دا که موږ کول چې دا کار د کو پر دی خو په سره کافر کیږي نه دارن جنگونه کول نو بعد عمل د کفر لکه ابال عمل د کفر او غویم کو کاپ کو پر لکه سجده غیر الله ته شو ندا غایبانه غیر الله تا نظر نیاز کول غیر الله پوښه نو دلته دا وای او مل لم يحكم بما عند الله او چاپ چې په کتاب چې الله را لګل نو دا کلن دی دی کار دا کفر کونی کافر نو کارون دا کفر کئی دا کافران کار دا گئی و قتم نالیم هم قرقرم پا دیبان پی ها پا دی که انا نفسا چی نفس بوجرش پا بدلا نفس کی والعین بلعینه او سترگا بیستیش پا بدلا ستر کی والان پا بیان پی دا یعن تیر شو سور بقره کی ما آیت نمبر 278 کی یو الذین آمنوا کتب علیهم القصاص الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فما اوفی له من اخی شن عدلت دا ولده یو شیر او دواس استرګه به سې په بدل استرګه استرګه اړه بناندو په بدل استرګه کې والان په اپو د بکټ کول په بدل اپو د کول او دونه او غوګ ور کټ کول چې بل اوزنه په بدل دا وکی وسینه بیسن اغاخ به سې په بدل دا وکی او جروح قصاص زخمونه د بدل دی په من تصدق به نو چا چې معاف کړي خپل زخم دا په وک پارتو لرو نو دا کفاره ده نو دا څه ګناه چې کفاره شو وقت دیم کرد جایی بیا کپارا پا دست کپارا شو نه اصل که فاو کپار تو لرو دا کپارا دا نور و عمال نور دا گناهو نکرو دا چون که باول رحمو که ماپی که دا خیر غلطی شو ما ماپ که نو اللہ بتا گناهو نماپ که ارحم من پی ار یرحمو که من پی سما حدیث کرا دی پس ما که والترحمو که خیر ماپی و تو که اللہ پا تابان رحم ماپی و تو که و مالی ماکم ایمان دا اللہ اچا پیسر لون کرپا اون کرپا کتاب چا اللہ را گرن دا کتن دید ظالمان وقا پینا علی آثارم اور پذکرون گا پر نقل کتن دی پیغمبرانو بانی عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کرن کے دا کتابون چی مکہ دنو یعنی دا تورات اور کمگت انجیل پر آگی کر رہا دعوی ہدایتو یعنی دی ایمان مسئلی بھی و نور اپائی کے رناو دا عمالو مسئلی نور موز روجی زکار تصدیق کرن کے دا کتابون چی مکہ دنو یند تورات ایداتو او نصیحتو پر موعدین متبر سنتو او خامخا پی سردی که انجیل وار پا چه اللہ را لگری پا غی کسی پا کرا لگرو چه اخری پیغمبر با ایمان را ری اخری قرآن با مفای پی سلو که کنن اما اللہ می حکم بیمان دالله دانه چه اس انجیل وار با ضرور چی پا غی عملو که پا غی عمل نیشته اگه که چه کما در نبی اسلام باند ایمان درارو کم یکرو اکده اومن نیکنن په یک په قران د منو کوم هغه دومه نه کنه عمل له مخه به مان الله او ته پیتالینه په کتاب چې الله را لګر نو دا خلن داری پاتې قان وندل نه لیکل کتابه را لګر موږ ته تا کامل کتاب ایمانیات بیل حق چې حق کار دې ظاهر حق مصدق لما بین دې تصدیق کوم کدا هغه کتابون چې مخې دې نه دي منو کې کتابونه او مهمنه اني غابان دې پدې په خوانو کتابونو راځي چې کوم غلطې دي اگر او باسي قران راغلی دی چې دغه غلطې راخاره کی مو په ترين باندې ولګي دغه یو غلطې راوغسه دې کتاب کې تفسیر قران وګرځو هلهګه الله پاک خلق پیدا کړ زمانه کې پته لګي نه کثیر به دغه غلطې راځي وي دا اعتراضات دي دا نورم دې لري چې ای خیر دي دا اعتراضات دي قران دا ورته دی ګندونه ښکاری لکه سورته نملو ګور تاسو قران څل راغله دی وکړو سره ته دی ولا هغه کتابونه چې داغې دای غلطه ښکار کړی دی غلطه دی کړه دن نکړي ان هذا القران و اذا غوا دا واکه شو دا وای د غمړي د پاره دا خو اسرائیل لیکل دا ته هغه اخلي قران ولې پرې قران کې وګوره کان سوچ کوم مخ کړو ان هذا القران یګنه دا ادموري اوري وخت دی دا وسیله دغه کې دی وسیلی دو دوات اشتے مڑی اوری اپا دین اگر سلتا ہو دائی وسیلی اما تلیب اگر یہ تحریب کرو تحریب دائی رادان نکا پا خپلو کتابونو کے و قرآن دا قرآن پا تفسیر کے ان آدم قرآن اگر دا قرآن کرنے یا قصو علا بنی اسرائیل بیان کے بنتر بان اکثر لی اکثر آگا ماتن چاہی پا ایک اختلاف کا ان کی ویدائی اختلافی گندون اکار کروین نو لہو دو رحمت اللہ مومن دارنگ دلتا و مهمن علی انی گابان پر کتابونو باندې گن کار کیسه کیچه ای په کوم دن گن دن نکړ دا واخوم به نام نو په فلی کو په تا کوم اندی کی په هغه باندې چلار علی ګری په تا سم دی گن کار کا لکه موږ کار کا ولا دین پروش اساس ولا ته دی بتا دی دا خبر مکو خیر کا دا دوجرت خبر مکو دا مکه کما ته سو مراد مکه دا دای ست تاریخي وکنه ولا ته خام ولا تطر عوام ومتا برکو دائی دخواه انسانو اما یہیم بعد ما جا کمی ام پا ماند بعد پردان چرا غلی تا تا قرآن اوز قرآن چی سویل اکا بیانو دا چا دی خواهش تابیر لنکی لکل جالنا لکل امتن دا تنوین دے ود محضوب مذابنا لکل امتن مذابن لے لکل امتن دار با امت گردو لمنگر تاسونا شراطن صاف دین و منهاج اللہ راتلو الفاظ مترادف دی خوشی راو تا پا دیوائی چی چی صفا دی دین صفا شے دی دا قرآن احکام سنت احکام بلکل صفا دی امنهاج تا پا ادبار دا عمل کل وائی ابن عباس مانا کئی شراطن دا قرآن لارا منهاج دا سنت لارا یو دا خبر ولو شاء اللہ اکو در خواخو دا اللہ جبری ایمان خامخا گردول گئی تا تو ٹول گئی پو توحید بانے دی قرآن سر بیلا رزق لگولے وکن تڑلے و لیکن انگریزی سر رزق لگولے انگریز سنگ زکی خلقا ما چموالی انگریزی کی زکی نہیں چا انگریز زکی لیکن دوڑے و سر تڑلے انگریزان دا سرانیان دی کہ جاری قرآن سر اللہ دوڑے تڑلے وکن یا دی ملکی او دلی دغی کرو دا سر زیاء الحق او قرآن لازم کرو نو ټول خلکو زده کو کنه یا او دی عمران خان و قرآن پس لازم کرده دی پا کلنو کالی جنو که نو طول بیا قرآن لبی علکان را لیگی روڑای و تر لکی دی لکنه کچاری اللہ گوخته نو دی تر بی روڑای لگولی چه چا قرآن بیا غلبی دیر دولت ورکو او اگه بی بیمارو منا انو بات اگه هر چا با من لو خو اللہ دا بیا خو جبری ایمان چه جبری ایمان اللہ تا پسند نده بلکه اختیار در کرده لاره تخیل چه داو منا دیکھ رہے پارا اس پا خپل اختیار کا مانیا کنا مانیا چھو دی مانی جنت دار کی اکو دی نمانا نو بس بیا بس دار کی اکو پا جبری کو بیا خواہی کی دخوا دبات پتن دی ار چاو ماننو نو دکا اللہی ولو شاہ اللہ کچھر خواہی دا اللہ جبری ایمان چھ ٹول دی مسلمانان شی لجالکم و تم واحدا خامخواہ گردو دی ویتا ٹول گئے ہو دا لیکن دی صدراک رہن مکہ بی جملہ کے لوگوں نے شک رائے مرنو پکار چا اللہ ټول موحدین کې جګړه بنو کنه الله نه لیکن الله دا څه ونکړو زور ونکړي چې په زور مزه څه ده پاره لیب لو کوم پی ما تا کوم دې پر چې امتحان کو پتا ما پاکي درکړي دي عالم باندې امتحان چې دخل کولا قران بیان نه کنه اسه مبت په عوام باندې امتحان چې د کار د دنیا کار پرې قران تا کنه امتحان دې فتبغ الخيرات دا منډه کوي استباق هغه منډه ته جواب لمک یعنی انیکی سے قرآن تھے نیکی ہوئے دو ٹولنا لوی اچت کر خیر کر خیر کر قرآن دے خیر کو من تعلم قرآن و علم یہ دی طرح منڈی کے دیو بل لکا سنگ چی انگریز آئیلہ منڈی ہوئی کنا نور ملکون تو دے انگریز آئیلہ نو قرآن لہو را منڈا کا کندہ اللہ باندہ قرآن مزن کا کنا پو بچو آ پس تاوان دی کی مخبا گا ٹیم کی کو چی دی وقت کے بل سویم نا وہ انگریزو دی منگ بچ منی کو کنا انگریز آئینا سائنس نا دنیا کاروں کا وا زمینداری ہے نہ میں نے کہو دکان ہے نہ میں نے کہو پکال کی اور سن یومیاش نے شور کو رقم دو گھنٹے دری اپ روز کے روز پکال کے روز اندر منگ درسی یو گھنٹے ہی ہو مگر دکان نہ روتی ما خامی ما خط نہ خبر سے ہونی بھی دی ٹی وی کتو نا ابھی دی گپ شپ نا نو لگن وا خور کا کام وقت فضل بكل خیرات انگریزا لغٹول ہر دی بچول ور کے بیٹھی شن والا کے شپک گینٹی پہ سکول کی آتا گینٹی وائی بیاٹی اوشن تا دکینو لی دی قرآن دا مو خور کرن مسلمانا پل بچی دیتا مراوالا دکھو آگ حال کو خلق بانے آفارین دو آما چی دلتے بچی بچی را لی گدی یقینو کا دو سور بختور خلق دیں سور بختور خلق دا بچی معشومان دا سی معشومان وڑی خکولی خکولی معشومان بی یا دلتے را لی پا منگ اعتماد کرے پا دیتا بان دیو جا منگ دی ملگور تو جدی دیر ساتھ کوئی گورا لکا دی بیزتی دا سر کا زمان بیزتی چی دا ټول قدردان دی دا اللہ ملبانہ دی دا دی لم پکار دی خپلو کمی بابل ترہ بنیتی یا بغدن سا دا ٹول قرآن لچی کم راگ دا اللہ دوستان دی دا اللہ ملبانہ دی اب یا خاص کر چیز نور دن راگلی شپی کئی دل تکے عدل تکے دی اوچ دی سڑو اور روڑو دا غتے غاڑی خدا نو دا گران کار دیکھنا دا پردی لاس اللہ خپل مور روڑای سنگا دی لاس دا دا سنگا کردی رخی خود خپل مور حجود آشے دیکھنا لوخی بم دل تخپل وینزی کپڑی بم دان لخپل وینزی تا تکلیف ډیر دی نو دا هم دی ته پس خې منصور به بختور دی ګری لانی راغلی راغلی قران له اوس که دی په دې حالت کې پاتې کېږي دی سره فرښتې په لاس په لار باندې لاسونه میلاوي که په دی باندې د نورو مولیانو اثر رانه دین فروشي شروع نه کړه حق پټولی شروع نه کړه نو دی سره فرښتې انشاءالله په لار باندې لاسونه میلاوي دا دوره خلین باندې الله لګوي باقي دی مخې ته کار دی چې څوره ځان په دې کې ساتي که دینه وځي نو خوښه ده نو فاستبقوا الخيرات نو رامنډې کوي نیکو ته نیکي سلوی څه ده قرآن مخکې د قرآن بحث دی که نه په دې آیت کې نو قرآن رامنډې کوي که نه زده کوي قرآن عمل پرې وکوي الا الله مارجو کوم تخویف ورکړو سه الله ته واپس ستا د ټولو نو قرآن را نه راغلی فنا بی وکم پوه به کتا فهمان شوي تا په کې اختلاف کوم بیا به دې پوه کړي چې ولې دې اختلاف کو دې له علوم په کرده اختلاف دې نه کړ الله سره ون قم بینما ا پیسله کو په منځ کې په هغه کتاب چې الله را لېږل څنګه پیسله کې چې پوهېږي پرې نه ولا تتبع اواهم اتابعر م کور خواهشاتو د دې مولیانو واحذرم ویرږ دی نه ایبتنو نکا چې وانړی تعالی بعضې مانزله بعد بعد هغه مسلې چې الله را لېږلې تا ته ات نه دی د اجرت مسله پکې مه کو د مړو د اورېدو دا پکې مه کو نه اورېدو دا مه کو دې نه دې وانړی ګورې سپاه برکو فاین تولو پس که واوخ تل دی چه تا دایی درداو نکن بیا با واوری کن بیا بندر دی اغا مولا وی دی خودن خلاب کن نو فعلا پوشا انما ورید الله چه بیشک الله غواری ایو زیبان بی بازی زنو بیم چه صداور کردی تا پس او دا بازی جرم بازی جرم سو اغا مولا پا دین بانه غستل واشه حق پتول وی شرمی وی نکسی ومی ناز لفاتی قون اخیران دیر در خلق نبون حکم ما تونکی در اللہ نی افا حکم الجالیت یبغون تا در قرآن نبانده دا مسئله مکو توحید مو بیانو رد شر مکو د مولا رد مکو د مدرسو رد مکو د چاندو رد مکو نو دی اغا زری مسئله را استر غاری اغا زور دور دین را استر غاری افا حکم الجالیت یبغون دی پیسلی د جاہلیت دی غواڑی زړه په زړه چې هغه شان بیا تیری شي او من احسن من الله اتوب ډېر ښایسته د الله نه فیصله کوي هغه کوم چې یقین کوي د الله په کتاب باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح وامر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين قسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله قوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا يناهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون. جزاك الله. دبن دو ملګری دي امتحانات راغله د حج عطا الله حج برکت الله د کالو خیلو کلی دي دی په هغه دغړې ښه کار روان کړی دی پروس کالو دورې را څه کالو نو په دې مشر باندې دړه دوره را دی او سوره دی نو پرون نه روان د کابل نه بیا نن یې خوره پات شوه نو بس الله یې درته خیر را پېښي ورشي ښه الله دې وبخي الله دې الله داخه کې الله تعالی صبر وکړي زور شيخه او دا او د دې انا وخت د سورته مائده بیان دا هغه ضرور مثوی چې تعلق دوم مثل دې لندا بیا به ځکه دا توصيات دې ته خیال کوي ښا چې دا مونږ نه یاد کړو غواره خلاصه بیا په دې نه شي پوه دی مقصد د سورۃ المائدہ بیان د اصلو مسلو چې تعلق د هیلو رمد مسلې سره دی د حرام د هغه سلو مسلې دي تحریمات الله هغه چې الله حرام کړی هغه حرام وګڼي تحریمات العباد هغه چې الله نه حرام کړی خلک خدان بندوي هغه هم بندوي نذور الله د الله نذور نیاز مانت مانخت ورکول جایز دي او نذور عباد د بندیان مانخت دا ناجایز صورت لسی سی دے تردید آیا پورے شپگی سی ویلی شیری اول ایسا کے آغا سلور مسالے وی کم چیزی صورت مقصدی مسالے وی دوی میں ایسا کے بیان دو مور مسلح لی تصابت لی مبالغ درے میں ایسا کے مثال ناقضون دا آت سلور میں ایسا کے انجام متقصدین پی حکم اللہ پینزہ میں ایسا کے جزا و ظالم انہ من رحمہ اشپاگ ایسا کشپاگم که تسلی نبی اسلام لگا قبائح دالی کتابو قبائح دالی کتابو پا سور بقرہ کیوں بیان شو ہو واقع پا باب دا کی دی کیوں اقبائح یعنی پلیتای دالی کتابو علمران کیوں بیخوا پا باب دا سنت دا نبی اسلام کیوں رسالت کیوں اقبائح دالی کتابو پا مائدہ کیوں پا نساء کیوں بیان شوی واقع پا باب دا اصلاح دا معاشرہ کیوں تی طور پا قبائح دا ملیان وقع بیانی کی پا باب دا هلو رد دا مسئلہ دی با ہمیشہ دا هلو رد مسئلہ کی بیمانی کئی کدر آغا زمانی و کدر زمانی کا دی او دا دیر آنا وم باب دے پری وم باب کے تحدید مومنان طور پر موالات دالی کتاب یا دو رک گندہ خلق دے نو تا دیتا دوستی والی کہہ بیا جن پر روش دی حق پٹی حق گڑوڑی پر خلق بانی یو اللہ دینا تحدید مومنان تا پر موالات دالی کتاب یو الذین آمنو وقتان تاتم اللہ مسئلہ دہی رومات آمنو کی بے اشارت صورت مقصد تا یا غدا چکا مسئلہ شروعی خان و بہب مانو گا اے مومنانو یو الذین آمنو وقتان تاتم اللہ مسئلہ دہی رومات چاہے حلال آوچا اللہ حلال کری حرام آوچا اللہ حرام کری او دا مخلوق آرام اب آرام نی او نظر دا اللہ جائز اگر دغر اللہ نظر نہ جائز دادی مان لگا نا ولا تطو یہود و نصارا لیا منی سی یہودیان دین فروش و نصارا بیلوا پیران اولیاء دوستان بعضم بعضی اولیاء بعض دوستان دا بعض دی دغه پیران مریدان دا پیران مولیان ناکارا دا خپلو کی دوستان دی استاد اس کی گنا دک پا دی یو قدر مشترک دین باندې پیسے گٹل اتو پا دی رد کن تبی سنگ دوست چھے رد حق پٹول داگی دا دوار مقصد داگا دے مشن دے نو تبی سنگ دوست چھے ہاں تبی پیو ترکا بان دوست چھے چیتا دی پلار وان لگ سورت بقرہ گوری خیر دا سورت بقرہ 120 نمبر آیات وګورئ تاسو اوس لږ به ته یاد شي. زړې زړې مې یوروخه زړې یاد ساتئ. ولن ترضى عنك اليهود اچر به خوشحال نشتا نه یهودیان یهودی صفات والا مولیان چې دین پروشي کوي حق پټي پوه شي او وسیلې ګردي. ولن نصرنا نصرانیان هغه بېلمه پیران شیخان حتی تطبین الله تم تر دې پچ روان شي په طریقې باندې تم دین پروش شروع کیا دای په شان دی بڑی دیوالی قرآن پری دای څنګه ګرد بیا به دوسه. قل انه د الله جواب یقینی داد الله غدی ذات. ولئن تبعتهم قشرتا تبعر کردی دی خواهشات وغی پس روان شوی پت دانا چرا غلی تا قرآن قرآن دی ویلی دی توسو مای پس دی دای خبر منی نمالک من اللہ امی ولی ولا نصیر نبی تال دا اللہ نسوک دوست دا طرف دا اللہ نسوک دوست دا امدادی نلتا موی بعضم اولیاء و بعض بعض دی دوستان دا بعض دی خپلو که دای قدر مشترکا حدیثا دین پروشی حق پټول دا قرآن ناول دا دی میشن دی تو قرآن لا خلق راولی ته به څنګه دوشه مولای زیم په د اتوغه کې مود کېگا دا ستا دوست کېږي نه بیا ته قرآن بیا نه ها قرآن پرېدا نو بیا به دوست شه لګوري سورته علم سورته بنی اسرائیل هدی کې هسه نه چې دوه جواب دا زما دوستان دي چوتھوں دن دما دوست سنگ پہ دوستی دیدے تین دن پروش آج نو 73 گو آج نو 72 گو بیا پوچھ ومن کان فی ہدی آما آ تو چو پہ دنیا کڑون دالا ر کتاب نہ دیا پاخر کڑون دی دالا دیدار نہ جان نہ و دلو سبیلا خطاب دلار مخ تو گو و ان کادو یقین قریب دی کادو کی ضمیر دگا اڑاندو تا دالا کرنا یقینا قریب دی اڑاند دالا ر کتاب نہ لیب تینونا کچی واری تالا لیب تریپونا کچی واری تالا آنی لگی دا کتاب چی وحی کڑا مکتا آتا دا کتاب پریدا سر پارا یہ تبتری آلینا غیرا دیو پاس جوڑکی مانی بیر قرآن نا بل سبیا وایا پر لیا مالو پلان کے وایا دا وایا ویدن پا دا وقت شد اللہ کتاب نای واری لتا خضو کتا بی خلیلہ خامخوا بونی سی تالا تب بیا دوشی چی تو قرآن بیانی خواہ نہیں دوست کے کہ دلتا ہوئی ایمان والا اولا ایمان و یو کسان چاہتا من لے مسئل دیل رومہ دا بیانو یہو ما اللہ تتا یہودا و نصارا من یہودیان چاہ کے پٹ کردے انصار آگا بیل مشیخان اولیاء دوستان بعضم بعد دی دوستان دا بعض خپل دوستان دی وما یا تولا من کم آتو چو آخت دی تستاسو نا نفین نو منم دی داغی ندیخا تو خو موحد بکنا تم غینا اللہ وشمیر دین اللہ لا دل قوم الظالمین یقین اللہ توفیق نو کون ظالم تو ظالمین فطر الذین داود دی حق د مسلین اور دو داغی بانی بیان ی رسول کو نو کدل کای سر لین دین نہ کنا دیر دین بیا دم گ مشن نہ چدی بیا مون تبلیغ دن سنگ کو نو نو گورا فطر الذین وین و تا کسان چ پڑھو کہ مہاراج د منافقت د شورت وچې چې مشهور شم یو سارو په منډي بوي په دې کې چې مشهور شم زما د کای غنا ده لولې افسران دی پکې یقون وای دی نقش هم یو ان تو زی بنا دار چې ورځي چې موږ ته موسی ور سو کو نه غلې به ډاله ده موږ ته نقصان در ثې نو فات الله قلب دل دای بانا ده نقصان الله را ثې نو قرب دی الله چې راته بو کې بیل فتح په فتح په غلبه رو مومن الله وتا ډیر کې او امر یا په عذابان دا طرف دا اللہ نو بگردی دا بیمانان دا چای سر دوستی کئی پا آقا مانش دی پٹول پڑونو کئی نا دیمی پشه محای ایچه منگ دی سر دوستی نیر کڑی او یا قول اللہ دینا وای با کسانا مانشی من روی مسا آقا سی کارا مومنان بووی احاو لالا احداغ کسان دیکھ سو بللہ چی قسمونو بخورو پا اللہ من پا آخا قسمونا چی نم لما کم دی تاثر دی واد و بیمان بچو خبید تا آمالون برباد شو آمالون دی فسا پاس باو خاسرین اگر دلتا وانیان یو لذین آمنو تسلی تسلی خیر دی لری که داد خلکا خپاز نشور پر طالب اللہ نور مل گردر کی لری که چی ار چا سر لین دین ساتی گن لری کو یو الذین آمنوا و ایمان والا ما یرتد منکم سوک آز کچھ واڑو استادا واڑی دستانا دین خلام دین سا مسئلے پر خدا دا نور و ملگرش حق اس نیشی بیانو لے نو فتاو قیات اللہ تسلی نو در چرابو دی اللہ یو قوم یحبو اللہ بمین کئی دی وعد اللہ محبان بای ویحبونو ادائی بمین کئی اللہ ترہا او دلی نا تالا بدات ملگر در کی جنران مونگ چیو کت لری کن پس اونو خلق راش اخد آئین تکڑا ادلتنا للمومنین نرمی کن کبا مومن پا ملگرو بان پا مومنانو ادلتنا للکافرین سختی کن کبا منکر بان گور دا مومن سپت سده کر کن دا قرآن وار دے با خپل ملگر سر نرمی کئی کوا تا زیادتی هم کدی بینا خیر دے جی خپل ملگری با سختی کئی دے مومن دے ندے گوری دے یو دوا ادلتنا للکافرین دری اجاہدنا فی سبیل اللہ سلور جہاد وکی پلار دا اللہ کی ولا خافون اللہ مطلعیم انا بیریگی دا ملامت کون کون لا خافون اللہ مطلعیم مستشکان دا عاشقان دائم لا خافون اللہ مطلعیم دے با دین نیاری جی خلق وقتی دا قرد متشدد دے دا پنج پیرے دے دا گلبارے دے دا اولیان من دے با نیاری وائی وائی دے کن اجدر ملامتا فی الحواکی فی حواکی لذیرتون خبل ذکرہ فل یلوم اللوامی اجدو ملامت فی ہوا کی لذیر ما تے سکتا یا اللہ ستا دے کتاب بارک پا ما تو ملامت ملامت ہوئی دو پہ خوش آلے من ما تے دیر خون را کئی خبل ذکرہ فل یلوم اللوامی نو دا ستا دا کتاب دو جنما دا مین دو جنا راش پا ما بان ملامت ہوئی وای خیر من ملامت ہوئی نیری گو کسو گوی دا پنج پیرے دے وای دکانا کته وای دا سختی کین وای د کنده یو چې علماونه یو سل دل مون ګلاما چې علما یو هغه مون منو مونږ دې ملګریو هغه مون سر ګلو نه دي چې علما دي قران بیان نه چې قران نه بیان دي فروشي کا څنګه ملګری نه دي مونږ دایرات کوم ذالک بعض الله تیمه شته علیم شته مونږ مغرور او کته هغه څنګه دي فروشي کې حق پټه قران نه بیان او مو ته نو بای مونږ بر بایرات کوم پی جنم دینا ارسوک چی غرب بکو خلق دا بری خوش دا غل دے دار کفات اللہ دا پدل دا اللہ دا پیزر سے پتون چو ورکی ورکی چاری چو خوخشی واللہ واتن علیم اللہ پراخی لموالا کٹ شو نخلکا خپے گا نا گورا توسا بمدی تطری انا مولیکم اللہ ورطولو بیشک اللہ دوست تاثر پیغمبر دا اللہ استاد دوست انسکے بیلتیان کٹ شو دین پروش کٹ شو سوس خلق کٹ شو اللہ تا دو دوست اعلانو کو ادھا پیغمبر دوست شو ادھا اوا کسان آمنو چی من لما تالا آغا مومنان چی جاریکای من دور کئی زکات ہم راکون ادھا دی کاردین کا ان کی دقر اخبل شو کنا ومی تولا اللہ مزید تا سلیم اچاچ دوستی کرا دا اللہ تا پیغمبر دا اللہ تا مومنان تا نو دا انہو من حزب اللہ دے دا اللہ دے ڈال میں دے نو فائن نہ حزب اللہ ہم الغالمون پس کہ او کمی دا دے یکن ڈال دا اللہ ہم دے بھی غالم نو سکے نو دا غالب بیتا یو اللذین آمنو او مومنانو لا تتخذو اللذین اتخذو دینکو حدوان ولا عبان منی وی آقادا چنیو لے ساتھو ان ٹوکے او بس قرآن تا علم نوی دو علم نوی تا تا بالم نوی تا تا پلان اخو دی خو علم دی غنور توي او ټوکی کې قران سره مې تش قران ور دی ولا تو ته دوستی کلا چې قران دی تش قران ور دی وا تا له قران در دی ا د نور لون در دی دغه ما ته ګوټي موټي کړی تا له در دی ا کته را به ته له ما بیا ابو جهل تان دی علم ا کته دیر له موته انده کا غربي عربي له خبر لا عربي علم خو بیا غل خبر لا او ته بارا به کې عیسایان دی يهوديان دی او خب پارا بای من کتابون لیکی پارا بکن تا داغی نخخونه که دیتا تیلم بارا بای تا سر پونه ہوتا نو بیا خو بایی تا نغلوی علیمان دیگه یهود ای خب عربی جبا دای مورانه جبا دا تا سا بس عربی علم قرآن دخانا منی وی ایمان والا و منی وی آکسان چی نیسلی ساسو دین ساسو دین قرآن تا وی دا بس ته خالق دوزگار خیل دی ولای بان او توکی او آباس دا سوگ دی دا کتان او تل کتاب چورکشو کتاب مکر دا زار مولیان ناکار مولیان ولکو پارا غمون کر دا قرآن مشرکان اولیاء منو دوستان واتقو اللہ ویرگی دا اللہ آنا کچری تاس ایمان والا ودا نادر دا صلاح تی کل شواز کوئی تاسو کار دا دیتا صلاح تی ہوئی مرات تول دین دی قرآن تیرا گواری یا بلس جہاد تا یا مستن اتخذو عضوا انسی اغیلا ٹوکی او آباس مروی اوزگار خیل دی بیا ذالک بی انہوں دا پزیرانا چی دی او قوم دی چی نبی گی او سا تم با پدی کی تحدید علماء سو تی یہ علماء تا تان تعلیمان پتکی موالی دی نو تا تو خو لگ دی پوئے کئی کانا دا خلقا دا خپل چکم خلاب کئی وہ کتاب والو حل تنخیمون امنا تا تو بد ندی کنی دی زمانگا لما گردا چی مگا ایمان روی پا اللہ آبان دی زم گناہ تا دی مگو یو اللہ را مات کئی مگو تا اللہ کتاب زکی دا زم گناہ دے کنا وما انتے لینا امگی ایمان روی پا کتاب چرا دیکر شی مگتا امگی ایمان روی پا کتاب چرا دیکر شی پخوا مگا اسمانی کتاب انم دا زم گناہ دے امگ توحید بیانم وانک ترکم فاتقون اقنم زیاد سانا فاتقان تا فاتقانی قل هل ننبئكم بشر من ذلك و خبردار کوم تاسو بدتر باندې دیستا دا ماته چې بد وای دی نو بد وای ته ماته خو ته شری وای کنه ماته دوی د علماو سپکوار کړي ته بس شو خما مسوتن پاجر کې الله تا په پیټ بار د بدلی الله څخه او خم غدا من اغسل دلعن الله چې لعنت نازل کړي الله په ما شاه کې پټ کړي یو حق چې پټ کی لعنت دې واش ان ذلك تنو انزل ما انزلنا من الكتاب ومن البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب لكم يلعن لاعنون سوره بقره 69 کے اقتی ہوا ہے تا حق پڑھ کر پتہ لانا تے پمانش تے وغضب عليه اغتدى الله ربما فاغتی ہوا ہے وجعل منهم كرات الخاخ والخنازير اگر دولی دینا شادوگان خنزیران دا خوصم دا شنگان بد نیولی غاقون بار راوتی تو باید شادو دا یا قرآن خلاب کوا بارو تاوت بندگی کن کن شیطان تاسو یا غمانگ وامنگ نیو اولای کد آخر شر مکم بطر درجی والا دی وزالان سوار سبیل او خطاری سی لاری منگتا بدوائیں اور چه قرآن دی برابر کی وزا جاو کم کل شراج تا تدگا ناخی مخالبی نوائی دی آمانا ها منگو وائی دی نکانا وقد دخلوا بالكفر حال چراغلی دے تو کفر تھا عقیدہ غلط تھا کہ تو مڑیوری نو دا ایمان دے تو یہ سری دعا تو اشتے اللہ مجبور دے نا دا ایمان دستا پر دین پیتے دا ایمان دے راغلی دے تو کفر تھا او حال دے وتل پر کفر تھا اوج پہ وہ کے اور کو پیسہ لون پہ کنے شو اچتے بیار تلا باہر شو راغل او در تھا پکار سم شو لا گندر اگلو گندلار والله عالم ما كانوا يكتمون الا پر پاون دی پټی او نی باډی ردی دین پروشنا دی حق پټون کو نا یوتارو پھر اسم چې منډی به په شرکیاتو کې الا اورته الا میلاد الا دار الا جلسه د شرک ولو دوانا منډی به په بدعاتو کې واکلمو سخت ام منډی به په خوراک دارامو کې پروشي شیخ الفلان کے دے شیخ الابلیس دے شیخ الشیطان دے فلان کے دے ولی نمن قیدی لا کا شیخ خان دے دئی ولا اخبار اغم ملیانا مبتیان دے دئی ان قول الاسم تو نہ دے دو شیر کیا نا ولی نمن کے ملاسب واقدم سخت ارو خوراک دار امن ولی نمن کے یتیم مال مخرا پدین مخرا ولی نمن کے یہ ملاسب لبی سما کان یسنعون و شیخا و لبی سما کان یسنعون خام خواب بدے سے دے یہ جوڑے گورا اگر وڑو ملیان سر سوکر اس شاگردان سر لبی سما کان یا عملون باسر کی تتیمہ پر یا ملون شو ادی غټ سره جوړه یا دغه دی والے جوړی په دینه اصل جائز دی متاخرین جائز کړی دی امری اوری مری اوری واسه متاخرین جائز ویلی چې مری اوری دارنګ و سیدی دوا توشته دی ول دی اری نو دی دې ته سونا وې دی جوړی والا هغه چې کوم دای شاګردان دی غنیمګړي ونولیان اجه ګرځي کوسو کې هغه لبی سما کان یا ملون مدارک بڑے لکھ رہی تفسیر مدارک امام نصفی ھذا ذم للعلماء درستے لبی سما کان سوم یسنون ھذا ذم للعلماء والاول للعامه درسته د دولما او پردم د اړوند به چاله ده انیم ګړوونه مليان شو. وقال يهود اوس اوس ته ګوره او دلیل وای چې مونږ په دین نه خورو مونږ څه کوو مونږ لا الله نه دی را کړی نو خود به په دین نه خورو ګوره تا. وقال يهود وای يهودیان یا دولا مغلولا لا د الله باندې مونږ نه دی را کړی نو خود به په دین نه خورو غلط ایدیم بند کړی شو د کار خیر نه نه نه د الله لاس باندې ته ستا اراده غلطه وه نو الله ته د کار خیر نه به ته نه قرآن بی پیسې چاته خو د آخرت دپاره او نه په امامتی بی پیسې کولی شي نه تعویز بی پیسې کولی نه دم بی پیسې اچول شي د کاس ته ما ته وښایه چې ملا کوم یو کار خدای را کوي وښایه ځه امامتی خدای الله کوي که قرآن خدای دپاره کوي که ختم د خدای دپاره کوي که تراویح خدای دپاره یو شی وښایه ما ته ځه کم کار دی جنت لکوي ټول دنیا لکوي نو وای غلط ادیم بند کړی شو لاتونه د کار خیر نه ولعنو پلان نه کړی شو په داو لښ دی چې موږ لا الله نه راکړي خود به په دین خورونو بل یدا بل جواب بل یدا مبسوط اتان بل خلاصون د الله کلاو دی یون بو کو که بشا هر کای سرنګ شي خو خشي هندو له ور کوي بولې سر تعال وندر کوي سیک له ور کوي ګریډ له ور کوي تعال وندر کوي لک په الله باور اوسه وکړه چې کله دا خبرو کې وستا ډېر زیات تعریفونه شروع شي خام ولیدن فعل دی کثیر مفعول اول یزیدن د فعل او ماوند د کمی رب کړه فعل د یزیدن نه دی په دا باندې یاد کی پکې او تویان مفعول ثانی کو پر مفعول ثالث اوس به از زیادت په معنا د ښکاره کېدو د ښه شی چې زیات شي نو ښکاره شي کنه چې کمی نه ښکاري نو اوس معنا د ګورم خامخا ښکاره به کې په ډېرو کې مینو د دین پروشونه ما بیان دا کتابونه دی لکه میرا پکې را لګل شو تا رفتانه څه شی په ښکاره کې طغیان او کفر سرکشي او کفر ګن ډېر ښکاري تر اوسه پټ پټکي والی وو شیخ پلان کې شیخ ډنګلې وو لیکن کله چې تا دا بیان نو بیا پتا پس کندل وینا شروع کی اگن به رخ کړ چې کفریات بیا کفریات وي ولقینا بینهم العداوات اگر دول هم کومې دې کې دشمنی ظاهره خپل کې دشمنان دی اول والبغضا بغض تر قیامت هر ولاد یو بل دشمن دی په لږ څه خبر دشمنی وي تا د ما دی وېدا لا کو زما وا چاندې تا څنګه چاند راوړې دا بلکې کدی چاته خدا چې هغه دا کې چاند خور کوي الله دې را دې رن ته به دشمن شي دا خو زما بیا بغض به تا ته راښکار شي خو ته تسلي اوسه تیریږه ما ته فرت کوه کله ما اوقدو نارن هر کله چې بلکې دی اور لید هر بار بار جنگ چې تا ته خر اختیار کی ات الله مړ به کې دی اور الله داسې کله وضعنا فی الارض فسادا اکوش کوي په ځمکه کې فساد خورو شرک او بدعت خورو والله ولا حب المفسدين الا مين کې فساد نه ولو ان الكتاب او که دا کتاب والا و اوس و مونږ سخرو چلو ته خی را چلو ته خی مو مولوی صاحب راشه عرف بوخری ته وګوره خو ته په الله ایمان را صحیح یقین په الله وکا او یاریګه او ځان بچ کا ځان پردی مال نه پردی پروشه مو خو ته وګوره بیا و ځان غریبی دن دا غریب دی الله لري کی ولو ان علی الكتاب او که دا کتاب والا امنو او من نعمت الله رحمت بیان کی واتقوا یریګه د الله نه بیان کی خلق ته الله الا كفرنا عنهم سيئاتهم دا په نام د لمن تقوا را نو خام خالر بکو دینا دنیاوی تکالیف دی تکلیف لري شي غریبی او د ختم کی دنیا کې او دا لام د تاکید نو تاکید ثقيلا الا ادخلنا دام لام تاکید اتاک انون تاکید ثقيلا او خام غد دنه وکم دی لرا جنتون د نعمتونو ته او دی مطلب بیان کا مولوی سے وہ تب یو گورا چیز اللہ سور در خید اللہ پیسی پی ما خلد دا اللہ رضا رفارا بیا گورا تھا ولو انہم کچردا مولیان کر توراتو اقام و تارو جاری کی تورات اقام جاری دو تورات بیان کی خلق تھا عمل پیو کی والانجیل ادا مولیان دا انجیل مولیان جاری کی اقام دا انجیل وما اندر ادا مولیان دا قرآن ما اوندره هغه کتاب چې هغه شه دی ته درپسه د دینه قران کچر په دې د عملو کې لا کلو من پوقیمه

جزاء الظالم انه رحمه شپګو عیسی کی تسلی نبی اسلام را کباه د علی کتابو و ما عیسی کی تهدید مؤمنان ته په موالات د علی کتابو اتم عیسی کی تهدید علما او سوتا دین پروشو تا او دې دانا دا نام عیسی دا ترکیب چې خارج تلاوت او داشل آیاتونه دي په دې کې ترغیب ورکوي فت تبلیغ د الله کتاب بیان کا چل خی تبلیغ وایسا دا تبلیغ معنی یو بل تبلیغ به څنګه کې چاته به کې اسو څنګه به کې چل خی پوره تبلیغ خاکه پیش کړ تبلیغ ک تبلیغ دی روانه نو قران وا چې په پته پوه شي یو رسول او پیغمبر اسلام بلغ ماوندی دې کوم رب کو تبلیغ کا دا کتاب شرع شو تا طرفانه پیغمبر تبلیغ وکنه اکم کتاب تبلیغ صحابه تبلیغیانو کنه من تبلیغیان ته قران کی زکول دا تبلیغ ده تو قران بیانول تبلیغ ده تبلیغ معنا رسول په لغت کې اپو اسلا کې تبلیغ ویل کی دا الله کتاب زکول بیانول بل ستنوي اته کیسی وته کې دروغو او جمعات کې دروغ کیسی کې مولای سه خو دور اتر بوتل اور کړه دا یو کیلو سنگور منگور اور غلې شو ده ګټ نه سه غلې خپو ده الکه مولوی صاحب چراش ہوتا ہے تسل دا کرے تو منگ تسخے کس دکے تو عالمی کا تعلیم کو جب تعلیم ہو گیا کین دبا تا قرآن بیان کم نا با پسپی گی نا کتاب برای نا بس کسی شروع کی پا جماعت کے ظلم دا کرے جماعت بیزتی خوال داو کی چی پا دا اللہ کتاب پر پری دی دا اللہ کتاب موجود دیتا دا بل کتاب سنگا پر تبلیغ کے تبلیغ ہوئی دا اللہ کتاب بیانوالتا مولوی سے موتر پر شرک شی پا یو بوتلگی بانے دورا د سل روپو مخه په لس روپۍ کې په سل روپۍ کې دور بوتل گئی دل زخه شه ونه راړي دل خو هغه یو نه راوړو ده هغه د پنځوس شپېتو روپۍ باندې ډکه دور بوتل اور کې وای هوا اره وستر کې کته کې یو له انګور راړي یو کلو اره وستر کې کته کې ته دا نه چې تاسو لري معنی کلمه نه مونږ ته وای مونږ ته کې قرآن وای قرآن راواله خو او که عالم نه نو بیا به زه بیانو کوم سبا ځکه دا کول راغله که خول تبلیغ خو خول وتا په معنا مې تبلیغ وای خول وتا ته خې مونږ ته سره وای مونږ جاهدان عالمان نه چې عالم نه ته به تبلیغ تبلیغ معنا خود نه ده ته سره خود خې مونږ ته وای واده به تو خې راځي کې نه او پیغمبر اسلام مونږ وو او تابعدار پیغمبر اسلام او علما او بلغ تبلیغ کوئی ما دا کتاب چرګری شه تا تا د خدای طرف نه د خدای کتاب تبلیغ کا د بنده کتاب ما تبلیغ کو د بنده کتاب ما تشته بخاری شریف ما تشته د بنده کتاب دی اگر ته خبر پر نبی اسلام دی خود د بنده بنده لیکل او دا د الله کتاب دی خبر د الله دی الپادم د الله دی خبر د الله دی ما ته بخاری مشته مسلم یو ګورم په د امر مشته په د خیرات مشته په د درود مشته په د حج مشته ټول ما ته خدي خو بیانو خو دا مشکا شریف ما سخشته ریاض صالحین ما تشته خود دا بیان آقا مولا اکثر منگ سه مولا را غلا و دری کسان را غلا آنو خیر پا دی خبر شنو ما دو مار دا مولا سر دو خام خاگب پا دی لگم چه مولای سه قرآن بیانو او نو ما سه خبر رو ما قرآن نمان دی نا مولا سه بایی شه دی سکول که استاد ما در تا ما تا به شیخ سه ما تا ما تا شیخ ما تا شیخ نیما فارغ مولا و دی سکول که استاد و در تا گلبار دی سکول که نماز خبر شروع کنو وچی نه زمانگا تبلیغان خو خدی ما ولی ما تا کینی ما تا تا کینی بیا ما مردن دروغ وای وینا شیخ سب رخیام ما تا پدلمان بیان بیا ما خام اگه بیان ما ها اگه غواری دا چه قرآن سر دی برابر کن دکه غواری غی ما دا در زمان نایب بلکس وقوی وی زمانگا منگتم کینی ما دا با درش مردن ته به وګور دی بیا کین تا ته زه به قرآن بیان کوم دی بیا کین خو تاسو به ایمانی کوئی کنه اما ته مولوی صاحب مولوی صاحب ما دا تاسو غلطی ګورې تاسو غلطی دا وکړئ غراشین تاسو ته وای نه چې عالم او که طالب که دغه که عالم نه ګوای چې عالم ما نو قرآن نور په هم وای یو له خیر بخاری شریف راولای دا وای اگر چې عالم ما دا دا عالم دا طالب ما نو بیا چې طالب بیا ته ما څخه انو ما بیا به وګورې کنه خو نو ما تاسو چې دغه هغه مولاته ما تاسو له دور شیشه درکې تاسو غلی پات شي نو غزان لاله کسان جوړ کې ان ما بیا ته مودا بات ته چې موږ سره بچ تیروزه لګې ته تو خدای سره تیروزه کې تعالی خو خوراک درکې نو دې ته بیا چایلی ون چیله به تر مو لګې نو دې بیا ته موږ سره کال لګې دغه استوار خدای شو پس کومه نو بیا ته ته کر خره کې داشن چې خان یا ودی جمعات کې امامتی کې یا بدل تنوزه سره دا بشاله خیر تر دې بعد خپل ملګر ما تر ما ته تا څول کو شو وی زی و سره لګلو وی پاره نه ته بم کال لګې وی نه ته خو زم ما مدرسې دا د استاد ما ته نه نه کال به لګیا و جمعه ته وی جمعه نه شړ ما خکار وسرو کو خکار وسرو دغه دې توحید آباد کو تر دا غړته مولا یو لدین یو سورو چې دې دې غو میدار دغه دې دوخ دې اوخ به سر مالک تھڑے نہ تو دغه کې خیمه کې او خدای ای ایرو د خبر دان نه کما یخنی کیږي ایرو دان نه کا کنه بیا وی ته بلم را نه ایرو دان نه کا بیا د سربم را ایرو دان نه کا خیر ته ټول ایرو دان نه لوی خیمه ده چې دنه شې مالک ته وی کا خیمه ته ورته یل تو دې کې لګا ډډا لګوما نو دې په دې بیا و باسي ګورې اول نظام کلک و تواجنا قد اللہ کتاب بیان کا یو رسول و پیغمبر اسلام بلغ ماں دے کمی رو آب دیکھا تبلیغ کا دا کتاب چرا لگر شیطا طرف ستانا دا سارا کتاب رو لگر و دیکھم دام قرآن واہ بعد دام قرآن اللہ حکبر مداد خکارو کتا تو روز اللہ چابل کتاب تو قرآن نوے لے دا تا پر کھوکا بسا قادیانان پر تحریف کرو لے دا انیر جز من کتاب قرآن دے شیگان و نور دا قرآن و تنوی دستا دا کار میں خوشتا دا این مخ کی لڑی تا بل قرآن جوڑ که و ایدام دا اللہ کتاب دے تا تا وی دل دا نشد دل دا که مخ کی بیوی دا هم قرآن دے کنا اللہ که قرآن دے قرآن اتون پا اخبار که لکلیشی تا واقعی تا قرآن وی دور دو کتاب که لکلیش دا قرآن اتون بایی قرآن نی قرآن با دیتا وی چه دا الحمدللہ شروع شوار ناس دیتا قرآن وی اته د قران هر یو لفظ د الله کلام دی خو چې ته په یو کتاب کې دوه درې آیاته پنځه آیاته الله تعالی دې ته په قران و شابه ته یو رسول پیغمبر اسلام تبلیغ کړه کتاب چې راغلی شه ته د رستانه ولم تفعل او کته دا کارونه کو تنبیه ته وګوره کنه کته دا الله کتاب بیا نه کوي زما محبوبا فما بلغت رسالته او ته پران کړه پیغمبري چې پیغمبري پران د کیسه چل بکی بیا سزا بر کئی نو چی مولا و ایده پیغمبر وارث ما نو تو بل اللہ کتاب نو بیانے دیو ایزوان چی کم مولا دک اللہ کتاب نو بیانے اگر تا آیتا علم نو آئے تا اللہ کتاب چی بیانے دک علم دے اچھ پیسی پیغ دکم علم ندے دا اللہ پی کتاب ایس یا پیغمبر پیسیم دیا غستی دا نوٹ کئی دان سرا ہاں یا سرا غریب دے دا دین خدمت کئی بلکل تا تا پتا ہو لے چی دا حالات خند دی نو پټ غو نه پیسې ورکړه په کاغه و چې ما راک بیا ونه ورکړه والا د بالا قرآن بیانو چې مال پیسې راکړه امامتی بالا کو نو بیا ورنه کولا دغه نه دی په خپل سره امداد کوه بالکل غریب دی موږ دغه نه دغه نه یو یو سره مدرسه چلی دا لا دردا د پاره په خپل پیسو ورکړه والا لا کور کا شلا کور کروڑ خور ورکړه والا ته بدی خونیشته اجر به الله درکې او چې غواړي غلم ورکو بیا فلم تفعل علم تفعل کتا اونہ کتا دا کا شفی خان رہے دنگا لاکی تھا تبلیغان راگ دوں آنوے عربیان راگ سو عربی لگیا انو شفی خان دا خلوم با دقا سر پورن با چار تھی ور رہے اے شیخ وے بلغ ماں دے لیکن میں رب کا ولم تفعل فما بلغ دلتا دا او تا یار ماں آپ کا کنا دو تک کانتر میں تو کرا ما دو قرآن نہ کرنا گورا دا میل مارے کرنا ما تو سوئے اگو یا نام نام نام ایو پوئی گی چا خبر خودی ٹھیک ہو کرا اگر نور دل تا جن گان کا بانو ایو باتے نہ کرنا جی سے انو گورا بدکار دیو کھا کرنا نصب بات میں قرآن حیات ماتا ہوئے دا منگی و مال کرے اسو مراغلی غریبا کانڈا مارا خدا دی خاکی وہ مخ کے وڑا اس کو پیغلشون ما دی نپر مرا رڑی را چی راش نیو مکه ما تر باندې تاسو اکثر دی هغه دا نه ورته دی قران باندې مې نه ډیر دی ته ینه دا اوس خو له شیره وخت وړه و او ته له سو کالو اوس خو پیل شوړه ته تر اوس کال شلو کال بین اوس مړ پیغه پیغه خراب خو غریب را دي نشی راته 10 ځل کی راځي هغه وی چې پړم بي ځوان را ده التک یو مولا او هغه ته قران خو نه درس په ورځ به ته میاش به ته غستا ان دې ته یې پلان کړي شکیلې نوم دی ای شکیلې ته نه را دی ته یا وی ولی وی زمال ته پلان کړي سلمہ استاد څخه ویل ته ولی دی وی پی سی نو غواړی کنه ان ویل پی سی غسل نشته څه دې ته نشته کنه هغه ته پد نه چې دا پوره استاد وی کوم دا ویلی وی وی الله ویلی چې وا ته څو بنجو غوی والا دا به ورته ختم ماته بد خبر وکړي بیا ول پلار د دې جنې ماته کنزل کړی دي نو پلار به باندې کې په غریبی باندې ان دې پلار ته وی ته ته پوس خو بابا ما ول وی ماته څه کنزل کړی بیا که دا څه چې کوم دا قران من کړی دا چې پیسې بدین نه اخلي می ما دا یاد ولا ته څو بیا څه قلیلا می ما دی ول ما دا کنزل دي دیتا مولا ته دوا قران به مدا کنزل دی هغه ته پیسی پی مار له کنزل دی بدتی ادم غره کم چې خاک پر دی نه هدا ادم ملګر دی یار خفن نشي دا وای دی ته یو دل ده شان زای کی چاتر کینا ته مولیانو دی مفتیانو نو گپ گپ شروع شنو زینا پی جاندم ډیر یو کس پی جاندم هو انور نو پی جاندم انو دا غی خور دلته کې دی دی بل کوڅه کې اوسې او پلار محدث تدیر لوی او رونه چې کوم مفتیان دی په کراچۍ کې شپک پیندرونه ټول مفتیان دی نو اوس بناسته درس کا خورې نو خیر دا غی د دې جنای د زوی او د لور ختم زم په غوښتم خو دې د دې دا کمال چې هغه پلار رونه بیراله دی په تما ولاته شربیت سمن قلیل کیسټ به ته لګورو کیسټ وي نو ایته کې څه دی لګولې زما نو هغه یو خلم بکړو یو د لارم ما سم سرو نو ایته چې وایي چې دا دغه نو ما ته ما ته نه یاد کړی دی خو کته دوی پرونته هو ټول ویل ما به یو کم په اکثریت باندې کیږي اکثریت دا شان دي کته په کې خسرې نو تا خو نه یادومه مونږ هغه ته یادو چې دین پروشي کوي دین پروشي نه کوي حق نه پټي قران بیانې او زمونږ رور دی پوه شپې نو کبیا دې مولا مونږه خپکیږي مولا ته نو کاغه غاک پټی قران به بای نه دی خپکیږي اک خپگی خپه دي شي او چې کوم قران به نه غوړي خپکیږي او زمو ملګری دی ولم تفعل غتا دا کارونه ک پیغمبر قران بیان نک په ما بالله ترسالته او تا پرون پر خپل پیغمبري نو ولاته به پیغمبر غوارسي وراثت چې اپوره ک والله نو که تواجدوك بممر كنو الله والله يعصم من الناس الله وي بج كي ده خلقونا تبعان كوا بيشك الله لا دي القوم الكافر اما كيوه چه پيس پا مال كي بده دوب كما لان دي بانده نو بده دار كما ادل توي ده خلقو يره ولم ختم آغا توك بده وجل ام نشي اكا مرد دي گستا پا گستا تاوان ده الله عمر در كوا الله واقص ده الله مال وي واقص انا لله وانا اله راجون ستا تاوان سو پا مر كي مردی کی تا کنه ولی خپه کیږي دا خو ډیر لوی سعادت ده چې په دې مسئله څوک مړ کی ان الله لا ذل قوم الفاسقين بشکل لا توفیق نه کوي کوم منکرین د قران ته قل الا کتاب او د جل خی چې هغه مولا چې قران نه بیانې هو تا مولا نه وشه تبلیغ بد اول د مولا نه براخلی چې مولا دې نه برابر کړي تبلیغ دې مخ کتلې نشي قل يا الكتاب وهو كتاب مليانو زرو دين پروشو لستم على شيء نيتا پيس دين باني بي دين حتى تقيم التورا تربر جاري كيتا تو احكام دا تورا او يهوديانو مليانو والانجيل او دا انجيل علماء لستم على شيء حتى تقيم الانجيل انجيل چارون كي او دا اسلام مسلمانانو مليانو نيتا پيس دين كي شيء تر دې پورې چې جاری نه کوي ما احکام دا کتاب چې راغلی ستاسو رفتان پوه شپې اړو ته مولا نه چې قرآن نه بیانې دا تبلیغ دی ښه دا تبلیغ ونه تبلیغ تاسو دا تبلیغ کړی دی هسې تبلیغ کې ولدیدنه کثیرا منهما خامخا ښکاره به کوي په ډېرو کې دې دین پروشنه د حق پټونکو نام ما هغه کتاب چې راغلی شي تاسو رفتان سرکشي وکړه دا بیا ډړودور کنزل ته وګوره فتوا ته وګوره چې په تا به کوي نو فلا تاسا مقام دې په کومون کړي نو باندې ان الذين امنوا بشکا غزان چې ایمان راوړل دي ولذين هادو کسان چې يهوديان شي وي او تابعين کسان چې تابعين دي ستوري پرست دي او نصران ترانيان دي من آمن بالله ترغیب ورکی صحیح عقیده ته تش دخلی ایمان کار نه کوي صحیح ایمان براړی که ته مولا صحیح عالم کېږې به من یعنی یکونون ممن یا من آمن منهم بالله دواړه معنی کېدای شي یقینا کسان چې ایمان راوړی پخلی باندې دخلی مؤمن دی قرآن نه بیانوي دخلی عالم دی قرآن نه بیانوي هغه کسان چې یهودیان شوي دي قرآن نه بیانوي ځان ته عالم وایي وسابیون هغه کسان چې ستوري پرست دي پوه شي ورنصارا کسان نصرانیان دي جاهلان پیران دي من یعنی یکونون ممن شي د هغه چانه چې ایمان راوړی په الله باندې وړنه یو یا من آمن منهم بالله آچا چی مارا دی ڈلونا کلک پا اللہ بانے اپر از رسو نا خیر دی عملو کا دنیا رانا عملو کا نیک پا طریقہ سنت نشتے نبی یرپ دی باندے آئندہ دا پارا انا بزی غم جنشی تیر شیو وقت پسے لکر اخاز نامی ساکا بنی اسرائیل پتا اکتر آغاز تو منگا دا تشجیع دا ترغیب تبلیغ خیر دا کچا مل کرنیو سا پروا مکوا که تقدیم دیو خوش ایس خبران لکه دا خواستنا کنا غصو همانگا وعدد بنی سرنا چه دا اللہ کتاب بیانوی بی تبلیغ الکتاب ورطان ایلیم رسولانا پا منول دا کتاب بانی او ورطان ایلیم رسولانا علی گلو نزد پیغمبران تشوادانا کتاب بیان کرم وطن نو کل ما جام رسولانا هر کل چرابه دیتے و پیغمبر پا آغا خکام وانی لا تاوان پتوم چه نبا خوخل دی نفسونو شرک به کول تا د شرک را دوکو بدعت به کول د بدعت را دوکو دین پروشي به کول د دین پروشي را دوکو فریقن کذبو کذبو فریقن کذبو فریقن فریقن مقبول دی فعل حذف کړ دی او کذبو او نو کذبو فریقن ادا رستو کذبو د دین مقبول حذف کړ نو کذبو فریقن کذبو فریقن درودنه کول به وډاله اکبر سبب دا عذاب چه سمودا پی اللہ عذاب ران دے بے مردہ خونے کیوں کرا پا عمو نراندے شو دے وسمو کانا شو دے سو متا واللہ علیم بیا میرا بان کو اللہ پر دے بانے بل پیغمبر پر اللہ راو لگا سو مامو اگر وہ بیان کو بیا بیا گئی دے تکزیب بے کن بیا سو مامو بیا براندش دے او کانا بشو دیر دے نا واللہ بسیوں میں ما عمالون اللہ لدن کے پاوانچ دے کئی لقد کفر لے اس دم تبلیغ تر کرا چې څوک شرک کوي او د کوپر په توپیو کا تبلیغی سیب کوپر په توپیو کا لکه کفر له په تاکته کافران دی کله چې وای نه الله ول مسیح مریم ایثار زم اغیس اغال اغه الاد د دود مریم دی نو هغه وا کافر ته وقال المسيح اویل مسیح علی السلام او بن سرو عبد الله عبادت کوي د الله چې رب د ما رب ستاسو دی انو ویلو چې نو شان دای مې شرب الله چچی سوار وګور الله ته په صفات کې ولی یا پیغمبر یا فرښتہ فقر حرم الله للجنه یقین حرام کړ الله په دبان جنت ازای جهنم له ما ظالمین من انصار انشره ز بار ظالمان سو کېم دادی ولکر کفر له سو چوي چې علی حدری دی ته کفر په توپو کا نو چوي ډیر دی چې هر کلی کې الہ دی لقد كفر الذين كن كافرون يكن شي واي ان الله ثالث ثلاثه بيشك الله دريم دريم دريون دري علي هاي الله خو يوم خالي دريم نو كافر دي نو جرا پر درغون باندې ماني وما من اله الا اله واحد انيش دو کا جتو بي بي اج تروا يكيون ويلم ينتهوا ما يقولون اكم نيش دي دا غن شي واي چي علي حدري دي لما سنن كفروا خامخا وبر وبرتی گیا کسان سے کافران دی نا عذاب درنا بدل کافر چاہتا ہوئی چی اولیاء ہوتا الہ دولی صفات ورکی افلا ترغی توبیتا افلا تتوبون اللہ اتوبان عبادی اللہ آتا ابخن غرد اللہ آنا دخپل تیر عمل اول توبی اللہ تراؤ گردی اگر خپل عقیدہ سمکی او یاد اگر مخ کی گناہون توبہ استغفار کی واللہ غفور رحیم اللہ رب خنکے مہربان اس پہ نور رات گئی مل متی خود مریم نو عیسی علیہ السلام دې د مریم مگر رسول خدای نو ما محمد الا رسول خدای نو چې بر وپن راځي کوم ځای تیر شو آل عمران کوم آیات 146 44 ما محمد الا رسول نه د محمد مگر رسول قد خلو من قبل اگر دا آیاتو بالکل قد خلو من قبل رسول اپای مات او قرآن قرابتم علا قابکم علا داو عدلتا وی قد خلو من قبل رسول پتا اکثر تیرشی دی پیغمبر دا عیسیٰ علیہ السلام نمکی پیغمبران و امو صدیقا نمکی پیغمبران تیرشی دی نکتو اچھا پیغمبر نچی مکی تیرشی اگر الہ سنگشا ابن الله څنګه شو و امو صدیقه امور صدیقه چې مور نه پیدا هغه الہ دی اخو عجز دی مور نه پیدا مور خیټه کو اب بیا بل عرفت کی کانا کولان تا و دا دوار چې خور لا به ډوډای ډوډای خو خیټه کی بول نه جوړیږي دستا ایسان استاد الہ خوري رجبره ډوډای به مخورا او خیټه کی بولم جوړ شابه انظر کیف نبین لهم الآیات وګوره څرنګه بیا واضح کوم دې پر دلایل او وحدانیت خپل یا دې سال هم دو عبدیت بیا وګوره یو ان په کوم ترته واولې شو قل اتعبدون من دون الله واتعبد کو بيد الله نه ما دا چا لم لك لم ضر ولا نفع نبع چې واقدار نه تر پر نقصان د پکولو نه فائدې مراد دې عیسی علی السلام عیسی علی السلام فائدې نقصان نشو ورکوم بل فسوکی والله هو سميع عليم او الله چې هغه د ورنکه په آزاد او هغه کتاب راته ولو په دین کوم زیاته مو کوي په دین خپل کې نامناسب او ولا تتو هو اقام قد ولو تابعاري مو کوي د خواهشات یو قوم قد ولو من قبل په تکثر گمراه په خوا هم د الله کتاب نه وختو او ضلوا كثيرا اګمراه کړي خلک ډیر غړولې دي وضلوا عن سبيل او عن سواء سبيل اخطائی سیلارے ضلو و ضلو و ضلو عن سبیل شیخ القرآن یہ جملہ لکھی پرائے سنت کے لا تدون ولا دون تابعوما اضل المقود و اضل القاد الهادی لا تدون ولا دون تابعوما نپخ پل پسا مبان روانو انور پتیشتو کو اگر پسا مبان روان کرو اضل القاد اضل المقود اشکر روان گمراه و اضل القاد الهادی اشلار رخولم گمراه اموران مولیان گمران و امیان گمران او دی خیزو کنه امیان لسورت له نه مولیان له قران له نه امیان له ورته الله رحم وکم شیخ ته والله راو لګو امیان پوشو اباد مولیان چې حق پر پړه کې انابت هم خدای پر کړه په قران څوک پیدا په خوا چې تجربه دی د پیخي کتابونو کې یا تراغه نو استاد وای معنا مکا مزان کا پر دم بھی کا پر تو بھی کا پر کہ یہ تو ترجمے تے بے کفر وے او سا غی پخپل لگیا شو شکر رے خشی دی پگڑی رکھ دے کم لو ان اللہ دین کا بو غ بدتیاں جو خدا خکری ہم تر ترجمے کو سا دام خدا لو ان اللہ دین پلان کرشی دیا کسان کا پرو چ کو پر کر دے بنی ترانا پجبد داؤد صاحب دی سال اسلام دو مریم دو جی ای ویلے چ خدا سو حق پٹئی انت پی لعنت نازل کے اگر لعنت یان دی ظاہر کا بما عصوا دا فتی وجہ ما شرینا پروانی کو دالا کتاب نے بیانو و کان یا تدون اودی دہد نہ تیرے کن چاچ بیانو اگر بانے وی پتوی کولے او تو پل بیان نہیں نہ شو قران بیان نہیں پا پتوی کرے علوم نہ بغیر قران خی کان اودی شلا تنا ان منکرن چنے بے منا کول خلود ناروا خلاف شرط کارونا پالون کول با غیلا خان کو لبی سما کان یبالون بد دی آغا چی دی کئی مدارک پیدا محلی کی فیہی دلیلون علا انا ترکنہ ان المنکر من العزائم پدیات کی دلیل دی چی نحی المنکر نکل دا دلیل گناہو ندی نحی منکر چی پر خدا رد منکر پر خدا دلیل گناہو ندی بیاوائی فیا حتتن علی العباد و افسوس پا مسلمانان باندے پا مولیان باندے چی فی اراد مانو چی اغی دین او اختی دی رد منکر نکی یو خلق با خفشی ترا کسی را منو چی رد منکر پری خود نسو شکورا وینی بتا دیر دی حق پتا ان کو نا یا تا اللہ و نازین کپرو چی دوستی بگید کافران سر لارا چیرا دی بینو کن دوستانی شو اتا پیرات که تا بینو دوست که گی لبی سما کردام اللہ لهم یا انفرم خام خوابات دی آج دی مخ کولی گده دی پر نفسون دی ابت سشی وچی حق پڑکم ان اغدار سخت اللہ علیم چی غصت دا اللہ پا دی بانی اپا عذاب کر دی همیشی ولو کانو کچروی چی ایمان را رفا اللہ بانی مسئلہ بیان کرن او پیغمبر اسلام بانی اپا کتاب ایمان را رفا کتاب بانی چی رازی شر پیغمبر اسلام تا نمت تقدم اولیاء نبغنیولی دا دین پروش دا مخالفین دوستان خود ایمان نور را رکن ولیکن نکسیر من هم فاتقون لیکن زیادہ نو کم ماتن کی دا اللہ دی او سا ستا دشمنان درجه بندی کوي خام چې ستا سره به دریو قسمو خلق تعلق دي یو به مولیان وي یو به پیران وي یو به امیان وي ا د پیرانو نه د مولیانو خو تمه ونه کې چې دوی به سم شي البته دا کوم چې امیان دي دوی نه تمه شته چې دوی سم شي لتجدن اشد الناس عداوتا خامخواه مومی به ته سخ د خلکو په دشمنه کې د پردا کسان چې آمنو چې منله مثل دی هو ماته څوک به سخ دشمنی الیهود یهودی ادین پروش والذین او آکن چې مشرکان دی ناکاره پیران دکه دی دی کې دا دی امدن په خرابیږي او ولتجدن اقربا خامخا مومی به ډیر نږدې دی د دې خلکو نه مودن په دوست تاکر پر را کلا آمانو چه منلا مطل ده حرمت آقا قسم بمومی چه وای غی انا نصر من نصرانیانو نصران اکثر جاهلان خلکو او سما جاهلان چه کمی اغی ٹکی گی عام خلق قرآن تراشی لیکن در دو کسان دیک دیر کم خلق رازی پا دیکی تاز ما دی مولاو خیلی کانشتا کنا واشه این نرازی والی داول نرازی مرض والا خیلی او د دې دغه د دې امیانو وجب یعنی چې قران لول راځي ذالک دا دوستی چې کوي د موحدین سره په دې وجه باندې مینو باندې نه قصی سین طلبګار ده حق دی طلبګار وای د قران سره مینه ده یو وروبانا پر خودین د دنیا دوتی په دنیا پرس نه دی امی د دنیا پرس نه ادریم وان نم لا تګرون ادي ځان غټ نه کوي د الله کتاب نه درې ا دغه نور په مولا کې طرف د قران نشته یو بل هغه دنیا نه فریدي بل هغه کې تکبر ده ډیر زیات ودا سمیو کر جوړ دا امیان ما هغه کتاب چې لګی شه پیغمبر اسلام ته ترا اړونم ویني بسترګې دی ته پیدو مې دم چې بهیګ بده وښکو نه ته پیدو دم من اړنهم نوې تر نه دا سترګې ورته دا سترګې لیکيږي دغه نه داسې جړ جاړي چې خدا مونږ دا دور مل په تیارې کول تیره کړې وه تپیدو منت دمی بیږي به د اوښکو نه مما د وجدانا راپو چې وپېژندی حق وایي حق مونږ ته اوس مر مونږ نو غم خو دا علما دي او دا زموږ د سر ګول نه دا خو مونږ ته نه دا یهودیان دي یقولنا وایي دی ربنا یاره زموږ امنا مونږ ایمان راړه مونږ اسو الله ستا کتاب ومنه فاکتوبنا ما شاهدین نولیکه مونږ د موحدینو سره الله مونږ ستا دوست د کتاب باندې گواہی کو موحدین او مالا ناصر مونږ د چې مونږ ایمان درو په الله او د الله په یوالي او په هغه کتاب سره غلې مونږ د حق نه اته مکو مونږ چې دنه بکی مونږ رب څنګه سر د کوم نه خانو په صاحبون ور بکی دي ته الله په سردا چې دی وي صبر کی جنتونه چې به ور لاندې نه والي همیشه به بده کې او دغه ظالم محسن ادا بدل د نه کانو نه کان شاته وي چې قران راغلي ولذین کفر اوس د جرمونه منافقان تھا آکتان چکو پروگن کار کرو قرآن ناو تقذیب کو پاتون دنگ دا ہلو رو ماتا وینا منم اولاکت خواب الجحیم دا کتان جانم یان دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن وتبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سأل قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون جزاك الله مقصد سورة المائدة بيان دعوة سلور مسئولة تعلق ده هل امرد مسئلة سرده تحرمات الله تحرمات العباد نزول الله نزول العباد سورة الله سويسو تقسيم ده تردید آئے پر نحن سيوه لشه نحن ایسا کے ترغیب تبلیغ و تبلیغ چالی خو دسیش تبلیغ باکے او چاہتا باکے او سنگ باکے پورا یو خاکے دسا پیش کر تبلیغ او دا دے دانا لسم باب دے پدے کی اعادہ کئی دا مقصدی مطلو کما اولی سکی چی بیان شوی تفصیلی دلتا پی لگ نور روشنائی گردائی تحریمات اللہ تحریمات العباد نور العباد نور العباد اول رد کئی تحریمات العباد یو الذین آمنو مسل دے اللہ کم آرام کڑی دیا کب آرام اللہ کم الکڑی بالا علی مخلوق چکم آرام ہے ونی آرام داد من او مخلوق چکم نہ تو نیا مخلوق پنم کئی دا آرام دان منو داد من اللہ تمہاری مت ہی بات ماں خال اللہ اللہ کم مبل پدان بان پاک آگا چارا کڑی اللہ تعالی پدان والے وہ باندھے پلان تال روا دا جدان خرم دا خرم ولا تعتدوا او ذاتے مو کوئی حرمت کے بے شک اللہ میں نہ کہ ذاتی کون کو تھا اخری دانا ترغیب بیان تھا بیان تھا ترغیب کر کے سے بیان کا حلال خرچ بیان کو لے سے اور کلو خریدا گنا چردق در کے تو اللہ حلال و پاک واتقوا اللہ یرید اللہ نہ بیان کہیں دا پلا سم دلبانے واتقوا اللہ اگر ذاتے ہیں تم بھی مومنوں کہ بڑی اللہ بان تھا تو ایمان راوڑ دے لاخم اللہ بل ایمان گم نیسی تا تو اللہ پہ خطا سر پہ قسم کے لیکن نیسی تا تو پاک قسم بانے کہ مضبوط والے کرے تا پہ بند قسم ہوں تو دیر بس سے مخصرا مخ کے وچ حرام علال م علال خوی حرام مخری او حرام پذار مو بندوئی علال پذار مو بندوئی نزل توائی قسم په پتل کې نه نیسي. نو مطلب دا که قسم دې خوړلی دی چې دا شی به نه خورم هغه حلال دی هغه وخوره، یا دې ویل دا شی به خورم منخ ته به خورم اوس ته پته ولې نو هغه مخوره، قسم مات کا خیر دی. نو بیا کپاره برکو کپاره تو نو کپاره د قسم د ماتوړو لس مسکینانو خوراک ورکول دي د درمیانه نه تاسو ورکوئ خپلو بال بچله کومه چې کور خوري کشان ورکوئ دوه ټایمه لس مسکینانو، او که سوتوم یا جامع ورکول دي کوم چې خپل اغوندي هغه شان، او تخویه قهوه یا دادو لسټو د سټ دی غلام بازاد کې په ملم یجید دا چا چې نه موند غلام نو سلاس پس رامو نو موند دی درو کې یو شی په ملم یجید آ چا چې نه موند په درو کې یو شی نه لس ځان روډای ورکول شو دوه ټایمه اني جامع ورکول شو نه غلام زول شو فتیامو سلاته یامو روجی دی دروا دی خدا گورا چار پدری دی چی دا طاقت نو اس ارتر مالدار وی دری دروجی نی سی ور کلاس کتان روڑا کنا پی دیا ور کا تقریبا سی یو نیم سر روپا با جوڑی گی پی دیا نسوا نو ور کا پی یو نیم سر روپا ور کولا در کفارتو ایمانی کم یو پی دیا چی گم دانو پاکام دو کلو غنم دی نو غنم پسوی نسوا پتشتے من کلی که با خبری ولد پتم لگیم دا په چار در بھائی سو روپئے کلو دی اڑک دا غنم نو پیو نیم سلوانے منش اب پاؤ کم یعنی 175 روپے 175 روپے یو شو مطلب 1750 روپے لسو کسان لور کا ٹھیک شو دغم ٹھیک دی پمل لام یجد نو چا چې نموند دا درې شیانو کې یو شی نو روجی دی درې ورځې ودینې سي ذالکا کفارت ایمانکم اذا حلفو دا کفاره ده د قسمو ستاسو کله چې قسمونه وخورئ بیا یې مات کوي واحفظو ایمانکم اني ګاوني کوي د خپلو قسمونو څه مطلب شه بې ځایه قسم مه خوره یو حفاظت د قسمو دا یو حفاظت د قسمو چې قسم دې وخوړه نو ته مه ماتو دا او درېمه حفاظت کا یعنی چې پوشی چې دیو شینو قسم خوړل دی او د هغه کل ثواب دی لکه قسم د خوړې دی سړی په دموز نه کوما یا قسم د خوړې چې قران له باندې زم دی سړی لا قسم مات خراشه او کفاره ورکا قدار کوي بین الله لکما تکرم بیان الله تا د پر اتو نه په الله لګو تا تشکرون خوغه تا شکر ادا کوي اقادیس کوي لا تصل اماره د بچای سوال مکوا فین اتیتا ان غیر مسالت که بچایی نی تال در کرو شا نو بید سوال نا و این تالی نستاب اللہ پا امداد کئی و این اتیتا که در کرو شا ان مسالت پا سوال بانچی مال اٹھو نرا کئی و کل تیلی آن نو تبا و توس پارش پتا با بوشی وَإِنْ خَلَفْتَ عَلَى يَمِينِنَا دا حدیث دا جملہ رستا ٹکڑا تھا اکو جل خلق قسم دے کھولی دیو کارنا فرائتا غیر خیرن نو کچھ دا غشت کارنا بلتا تخق کاری چھر کولی پایدہ دا نو فآتی لدیو خیر آکارو کا وکفر عن یمینی کا بخاری شرف حدیث دے او کپارا ورکت خپل قسم مطلب دا دے چې قسم دی خوی دا علال و نجدہ بن اخرى ما اغمات کا اخرى ورکا اخرى بیا کپارا ورکا که قسم دی خوی دب امیر جوڑی دل غا ما دب امیر جوڑی گا ما ممبر نو کچر دا امارت تا پا سوال میلاوی دے پوٹو نو چی خلکو پسی گردی نو گر مکو دربان بر بوچ شی اما که خلکو پا خپل را پاس دو چرا مونگ دی امیر کون نو ٹھیک شو بیا دی اللہ مدد کئی یو الذین آمنو اس بیا رد تحریمات اللہ او اثر دا نزور العباد یو الذین آمنو و ایمان والو انما الخمر یقین شراب سکل دا شراب والمیسر او کول جوار والانصاب او ولل درگاونو تا دا منختو والازلام اقسمت مانون پا غشو باندی یا تقسیم کول پا غشو باندی رجسون گن دے گن من عمل الشيطان ده شيطان ده عمل نده فاجتنبو نزان بكدرين لعلكم تخطفلو خامخ كامياب شي انما يريد الشيطان بشك غواري شيطان ايوقيا بينكم العذاب بغضا چواچی پتا پمن ساس کی دشمنی زہرا او بغض در فل خمر پس کول شراب ور میسر پس کول جوارا کی کم دے شراب جواری یا تب جگڑی وی وے امن نہ راضی نو بینکو نہ بند کے دا جواری دے جوارا ایڈی دی او د سود او شراب اڈی بند کی ٹھیک بچا من براشی دشمنی با ختم سی واسود دغوان ذکر اللہ اب باندھی تا اللہ دے کتاب نہ ان صلاۃ نماز نہ فلان تو منتہون ائے تو من تا تو من کہ مخ کی پچت نیو حاکمانہ طریقہ وا منشا ال دوی ال منی کی گئی تے کنا فلان تو منتہون ائے تا من کی دوں کی واتی اللہ من دا اللہ او من پیغمبر رسام قران سنت ترغیب واخذر یرید ال خلاف قران سنت نہ فان تولے پس تولے کو واخت قرآن سنت نہ فالم پوشو جنا مالا رسول نہ بلا المبین نگم پہ پیغمبر رنگ مان رسول دا اللہ دی کتاب کار دی لے سال الذین آمنو نیشے پہ قسم مان شیمن لما سالا وامن سال عملو کنے جناخن گنا پاسی توائمو چوی خورا اذا مت تقو کلے چی زان ساتو تشرک نہ وامنو اوی ایمان را پہ قرآن بانے عمل کنے ایک سنت سو مت تکو بیا جان سات آرام ہونا واہ منو ایمار پہل اور مت بان من سو مت تکو بیا جان سات دو شبہ ہاتھ ہونا واہ تن نے کی اکڑا واللہ حب المحسن پدی یاد کرا آمن آمن بیا بیا رہی و تکو تک بیا راڑی اول آمن مرد تو ہی دے آمن بھی تو ہی تو ہی دے من اولا نور مت اولا نو خبر شو عمل مکھ پاگی بانے نو نشته گناه چه وی خواه دقا ده پوانو وی خواه در آرام شیان نو پا ده گناه نشته اذا ما تقو کلش زان ساته ده شرک نا بیا دویم و آمنو ایمان رو بیا قرآن تا که ناسه و آمنو بل قرآن ایمان رو پا قرآن تا که ناسه عمالیو که شروع که سمتا بیا پا قرآن که پوش پا حرام وانچه ده حرام ده حلال دی حلو رو مسئله ذکر سرمایده که کنه بیا زانو ساته آرام نہ ہل اور مت مسلی بان عمل کو وہ آمنو ابیا ایمان را پہ پہل اور مت بان چیا دا حلال اللہ لال کڑی و حلال چا اللہ رام کڑی دی اب حرام دا من تو مت تقو بیا زانو سات د شوب مشتبیش یا نہ مشتبیحات نہ ان کیو بل تے بیان مکو نو اللہ مین کہ دا حدیث کرا دی الحلال بیننا والحرام بیننا حلال مقار دی آرام مقار و بین ہوا مشتبیحات پہ میں اس کے مشتبی شیان دی لا لہنہ کثیر من الناس دیر خلق پہ نپی گی چی دا حلال دی کرام دی نفمت تاقش شبات چاچ دان دا مشتبی شیان نبچ کر فقط استبرالی دینی ولی عرضی دی سری خپل دین اخپل عزت بچ کر ومن وقافیس شبات او کم سری مشتبی شی کو آپ اگر دی مہم جہزی کی دے شی جہزی من وہ زدہ پدین باندې هغه ستار په مشتبی خدا کنا نو دا ته ته مولوی صاحب کنا ته ته ته ته په په عظمت باندې عمل بکې کنا وشه انو دین باندې بشي عزت باندې بشي او کپګي مشتبی کې پرود سبا په آرام کې پرود وشه ابي اخره کې وای حدیث کې ایمان کې به مثال پیش کی وای دې حرام مثال داسې دی لکه باچا دغه ممنوع علاقه دی پندش پکس او کنال پر زائر اغیبان اغلی کلی چی داد ما ممنوع علاقه نه بادشاہ او کدی در چه ساروی لانو اغا ساروی با تیمان نیسم اصاروی با اغلا ما سزا ورکوما و چو خیار خلی کن اغی تا خواه تا ام ساروی نبیایی او باز کم اگل داتی زید نیکی گی چو ایزا خیر منگ دن نبرانی دی با تو گرد ما پا دی خطیر بانی دکا ایسر خواه خدی ری و چی خوری خون چرت و خپا پا دن نگی پا گیر شی دکا مثال مشتبیحاتو ده مشتبه که چه دینیز دین شوی کنه حرام تا پریوزه نو بیا آخره که چکم ده حدیث توتا را دیر آج عجیبه دا علا این پیل جسر لموز آتون قبر را پا بادان که او توتا دا واقعی دا ادا صالوحات کرد چه او توتا دا واقعی صحیح شوا نو صالوحال جسر کلو طول بادان صحیح شو سترگی صحیح شوی غگون صحیح شو خپی صحیح شوی لاس صحیح شوی غلط شی تا بلاس نا چه غلط زیادتا با دی خپی نیز سترگی غلط شی با وینی نا غلط شی باوری نا ومن پوشه وذا فتد کلا کا ٹوٹا حرام خراب شو بدن کی ٹوٹا نو فتدل جسد کل ٹول بدن دی خراب شو ٹوٹا شے الا وهي القلب پوش په دیوان دا تڑوی دا ولی تا چې آرام خوړ وینه دی جوړ هره ته لاړه کان رنه هغه پم شو او دماغ ته مړه سترګو ته مړه غوږون ته خپوت نو چې آرام دی خوړل نو لا دې مرام باندې سیخ پی ولې آرام دی ته دی غوږونه به آرام اورېدل غواړي سترګې باندې آرام په دین چې وخوري نو هغه بیا حلال واوري حلال وویني هغه باندې بد لګي حلال حلال خبرې او چې حلال وخوري چې آرام وخوري نو بس هغه بار ته بیا چې کوي دا سترګې حرام ته به ګوري غوږ به آرام اورېدل غواړي خپې به آرام ځایم ته ځي دا حرام و اثر دکا دے نو ملالا بگاری علماء علا چا دا مشتبیشی نظان بچ کی کسی پا حرام اگر وان خلی گواری بیانی شیوا تیتی نو دی که اول آمنو بی توحید دویم آمنو بی القرآن درم آمنو بی مطلی حر حرمت اول اتقو من الشرک دویم اتقونا من الحرام او درم اتقونا من مشتبیحات و احتمو بیانی مکا بیان یې وکړه اند الله دوشنو یو الذین آمنو او بیا بیان د تحریمات الله او تعدیل شعر الله یو الذین آمنو و ایمان والو وا کتان ته ثم لما صلیتو مات لیبلونکم الله بشی ځوانا لکان په کونه سستی دي او موږ بوډاګان ما دی وای وای ما بیا نظر کی ما مونږه بس نظر شي وې دغه نظر پیا کله دا کی خوګی کې بلته هم دا خیر دی خوګی کې دی یو لذین امنو الکان تار یعنی ما بوډاګان نه دی په لنه خو دی دا بوډاګان د سټیل دی ښه دا په خواني ښه دا سټیل دی او سړي چې کوم دا دا د غدي د پلاستیک دی د پلاستیک په خواني هغه خوراکونه ټیک دی دا چرګان یې نو خوړل ټیک دی لګم ا دا پپسیانو نو زموږ وخت کې دا روستو راوځي دی ادا غړیو نو موږ نو کې دا یا بتیلو آیا به سوچې غړیو چې کوم مالدار به سوچې غړی خو چې کوم ځان په شان غریبانان نو نه به تیل د شړ شمو خړ دا وروسته بیا دا ډالډا مالډا راو اتل ګل بناسپتی پلان کې بناسپتی بناسپتی ځان جوړ شو ګند نو هغه دا نو نو هغه دا لکه د پخوانی چې استیل دی ادا ځان چې کوم دیکچون دی دیکچون نو یو لدین آمنو من خو جالکان یکو من خو موز نکو داته چې کله با مرز ده سارو که انو تر ما خام منگه پیاغی بانی موز کولشه تر ما خام او دا لکن دا سنگه لکان دی چه پده وقتی چه که ناستل نو دست کرده دولس بجه او دا بیا کله او دست لدی کله پسل لدی اریان شما تا دا قرآن نپاسی خیال نکه دیگه که خیال و قرآن چه یو مند نتیا پل نظرو وارو بیا پا دو آیتون ونه پویگه قرآن کے بغور دن بیا بل قرآن دکھے اچھے تے پاتے لاڑے بیا پس پوشے قرآن نہ بیو نہ یو یو سکن لند دا پھلن کے کچر دان پویا کول غڑے پ قرآن بارے یو الذین آمنو وقتن تاسوم لما سلده ہور مات لب لو نہ کون لو بشی من سید قام خام تیان بکئی پتا زبان اللہ پزشی بان یہ دخکار تنالو دیکھو اخلی با دیخکار لراسو نستا سو و رماحو کما او اخلی با دیخکار لراستا سو بل استاسو نیزی این نیزه به ترسی پلاتو ایرانی ویلی شپوگا بلی کینی لیالم اللہ دا کار لی ولی اللہ کئی لیالم اللہ من یخابو بالغیب دیو پارا چی خکارا کی اللہ علم پا مانده دخکارا کول اللہ تا خطیم پتا چی اب ایمان یا دا ایمان دار نیم د مور خېټه کې تعالی ارت لیکلی دي لعلم الله دې پارچې ښکار کی الله خلقو ته آ تو چیرېږي د الله نادیدا چې الله په کوم څوک عمل کوي څوک نه کوي په منه ثوابا ځالکا نو چا چې زیاتې کو په د دینه په حرام کې ښکار وک دې حرام الله ذکر کوي خام نو دل بیا ځار درناک یو الذین آمنو او دې تفصیل کوي ایمان الله تک توسته ده موجنی خکار لا تا کل نوی خکار با که نا بلکه اشاره با اون چاہتا نگه وان دوم ہو رو ہاں بعد از آر که تازه پی حرام که ومن قتل و من کم متعمدن او چاچی وجه دا خکار ستا نا متعمدن قصدن یا سهون او سهون متامل ذکر د ساون چې کوم دی دا متامد دی نو سزا دا هغه په شان د هغه شي ده چې وجلې دی من نامې د ساروینه یخم بی زوادل من کم پیسل بگئی پدیوانی دوین صاحب دار صاحبنا دیده که مثلو دا مثل سوری ده یک مثل معنوی ده امام شافعی دا مثل سوری ده گڑه وجل گڑه بالا پا حرام پا احرام پا لر که اخکار کرده گڑه بالا لی بیا بیت اللہ که یعنی حرام شرب حدود که منا که که غوای وجل ویشتی غوا بالا لی داغی بشانتی امام سے وینا مثل مانوی دے یہ مطلب کا مثل سوری علیہ و کما نوی ما لاله خو خیدا گڑا دیویشت دا مڑکڑی دا گڑا با لا رکھے او کدی گڑی آ رہی قیمت مقرر شی دا دواد لمن کو پکولا گو کنا پی طلب گی بدی وانی زوا اد لمن کو دو انصاف دار تو کچر مثل سوری وی بیا انصاف دار تو بخشا جتو خو مثل مانوی دے بیرا سے دی قیمت لگوئی دا وسوی ای وای دار 500 دا نه 500 روپے مر کول شي در امام سے مسلک ته ادا خه مسلک دی هر دی نو قربان ده بالال کعبه ته رسیدون رسون کی کعبه ته او کفار نه کفارا ته او مسکین خورا کور کو مسکین الله او ادو دار ک سیامن یا برابر ده دی روزه برابر دی پی دی روزه یدا اس قربانی دی 500 مثلا 500 ریالو نو ته وګورئ چې الته کې پیدیا سره دروځي نو که پیدیا دا غدا کې دای مثلا دی یوې روزي پیدیا مثلا الته کې 100 روپۍ وکنه نو 50 روزي یو 50 روزي به ونی سي دی دو کو بالا امرې دی ور چوس کی انجام د خپل عمل چې ولې د سوس دغه کولا غفلت کو غفلان اما طرف اپکر اللہ دا چه مکہ تیر شی مکہ دکری ماں پی ومن آدا چاچ سکس راو کر دیدا اب بیا اخکارو کم فانتقم اللہ منون بدل بول دینا اللہ واللہ عزیز حکیم اللہ رے غالب خان دیکھ مات احل لکم سید البحر او بیا بیان تحریمات اللہ بعد او سوا تحریمات اللہ بیانی روا کړی شي تا د پرخ کار د دریاب او خوراک داغی تامو هو کی زمیر دی بهر تم کې دی شي تامو کی سیتم کیږي و تامو هو هله لګم سید الباری روا تا د پرخ کار د دریاب و تامو خوراک د دی دریاب خوراک دریاب څه معنی ده چې دریاب غردولی سرسیت تا دا سیم که دیشی کل کل یو مئی چی کل در مدو جدر کئی کنا یعنی بر راشی مد بیا جدر کتا دی نو پدی چپی که دا مئی وقت مخ که راشی نوی خپی نا نوی پا آو چپات شی بیا تلی نیشی نو دا کمی متا خوڑی شی پدی صحابه کرام و تعامل صحاب ثبوت تی چا او بیر بن جراح رضیل نبی اسلام لگلو پلار که مئی ولی دو غاٹا او دی سارا اگیو بیا اگر مئی تا دی شروع شد پیندی شد دی اگر مئی او خوڑا دریو سو کسانو سید البحر پوزه تام البحر از سید البحر چه پخپل اخکارو که ویندی دوانا مانی دی سید البحر یعنی تام یا تام سید البحر یا تام البحر دوانا خبر دی کخکار که او که داشتن دا تعالی او چه وندر کرد دا دوانا لال دی مطالع کن دا فرد فایده ساز و فرد مسافرون و حر مالکم اور ہم کرشو پتابانے سید البر اخکار دوچے سو پوری تاسے پہ حرام کے دا اخکار دوچے والی بند کرے بعد خلق کوئی دکا پوچا کہ نور شانشتے میوہ با اخری پانے با اخری بل سبا اخری روڑا سا ختم شوی دا لیکن پا دریاب کا بل تو نیشتے تو پا دریاب کا تا اخکار ازاد کا پوچھیں یادا وی سوکا وی چی بیت اللہ چونکہ پا اوچا باندے دے او تا دا بیت الله وردی چول احرام دی چول د دفتر علی ته روانې نو په دغه نو د اوچ ښکار روان بند که د لون دغه حلال دی واتقوا الله ویری د الله نه پس دیار سوار سم دلبانې هغه دانه چې لی تو چون دی الله ته پورته کولی شي جال الله کعبۃ البیت الحرام ګردو الله کعبه کور دی عزت قیام یعنی لی قیام الناس د پاره پایداره د خلکو تو پر جو بیت الله عزت کی خلکو خلکو ته به پایداری وی یہ عذاب په الله نه راولی دنیا بند روانی کی لیکن کله چې بیت الله بدعتی وشي بس بیا وزي ختمی کی خبره او اشرام او میاشری عزت اغم والا اگر عزت ورکړی ته به عزت کې یا کې جنگ نه کې اصلور دی یو ذوالقعده ده یو ذوالحجه ده او یو محرم ده یو رجب ده و رجب اومه میاشته ذوالقعده یو لسمه ذوالحجه دو لسمه او محرم پیله اسلامی والقلائده ده انبیل والا ذالکا ده بیانو که اللہ چه ده دی عزت بکوی صدا پاره تعلم و برس پوشه چه بیشک اللہ پوره پا آبانش اسمانو که پا آبانش پزمک کنی اب بیشک اللہ پر اسدمان پوازات علم و تحویب پوشه بیشک اللہ سخ عذاب والے که خلاب دیو کن اتوبه و باتوان اللہ پوشه چه اللہ غفور هنده توبه و ما بدی که مال رسول تسلی نبی اسلام تا مال رسول اس بات در سالر نمی تسلی مال رسول نیشه پیغمبر مانه الا البلاغ مگر رسول در اللہ کتاب بلاغ من اولاد ده کنم الا البلاغ المبین الا البلاغ المبین خانم واشه تا اللہ کتاب رسول مکی وی یه رسول بلغ ما ده لکه می رب بکن دانه چه قاریس تر شویره وقف کرے قاریس تر شویره نه وقف دیده پارنو وقف دیلو چه سو چکا دیده که اللہ دی نهویان لها اچت برتبی ورکی آئی پا دی وقف که تفسیر کرده یه لگه ادره که دیکھ کسی شی پروت ده اگر شی بلاو القرآن اللہ کتاب حضرت و رسا ولو علم بل سبا نرسه ولو علم تبدون واللہ پویگی پاچ تازوی کارکوی پاچ تازوی پتھوئی بیا بیان دا نذر اللہ نذر عباد نذر عباد خبیس نذر اللہ طیب و ندی برابر پلیت یہ نظر دغر اللہ و طیب و نظر دا اللہ ندی برابر یو بانسر کافر کی گئے بل بانسر جنتی کی گئے ولو عجب کثرت الخبیس اگر وہ تعجب کو رہی تعالیٰ دیر والے دا پلیتو کپلیت دیر دی مشرکان دیر نسید کہ ہمیں دا تیان دیر ہی کنا ساجت ہے منگتے والی ریو فتق اللہ پا پیندہ سم غلبانے فتق اللہ واشے فتق اللہ ورد اللہ ناما طلبیان کے دیر رومت او اقل مندو خامقا پا تازہ کامیاب شہین اس تعدیب میں مولان مومنان تے دہل رومت مسئلہ شروع دا انہ تب کہ نکاح مسئلہ راو گھر دیں انا د بګی جار د بل څه مسله راو ورده کوم مسله چې علی اکه کې تپوس کو بس د موضوع نه وځم بس وتل د موضوع نه وتل د ریخ دی یو مسله شروع یا بل دغه بل مسله دغه نه لکه تا چې تیز واچو ملامت به یو الذین امنو وکفا تظم الله مسل د هرومات لا تطلن شا تپوس مګی د لا یعنی شیانو د غیر ضروری شیانو کم اگر در ضرورت نیشت در تپوس که این تبدل کم کچر کارکرش در در پارا تا سو کم خفا بک بیا با خفه نو دا دایش مولان صحبه ادی که او کس چیت را لگا نگا ما تاویلی مولان صحبه یا چیت تیر لگور اره چیت مال مرا که وقت را بایدی نکایی که بار ناجوڑا خلق با پکدیر دیات را تا نشا منصور دبل دای نئی بدا سی دا سوالنو اوٹ پٹاک تا پوسن بے کل ما باقی خود دیکی را لہا روجہ ودا شانتے دادا کو روجہ کی ویلے خدا چی پیندما روجہ کشپا گما دیوکر رو رو لگیا بی آخر اکی پما خشی نرو رو لگیا خو مادم ادا واقعات بے بیانو پکی نو اگا ما چو کتن وائی کلی کرو چی جی پر روجہ کی کساری دا خوری اچار دا سنگا دے نو مای دا سوال دو نیم خواد ما مولانا تمخ که مادر پی سوه یغو بیار پی سوه اگر چو کتا نو یاو وی کرا تا کچه کچه که نو خورا نو پای زب بیا پیو نو شما خوال که برک که خوال که او خانده دیر ده و غسولی کتا کتا و کتا وی دا چار دیگه وی خیر رو توا چی که رد کچه کرا تا کچه کچه که گنا بیا خورا خوال که ما مولانا تا دا سو تاوی ما تاوی ویدا چې د خپل پخېټه کې د بچې شي د سړک چې کې دا بیا چار خو دا خو ودا په دې باندې ما د دې کړه د کچک زکه غډې عجیب جوابونه کوي په وخت کې الزامي جوړ ډېر خوله کوي مولانا صاحب واه ډېر خله په قران ډېر ذات خپويږي حقیقت ده د شیخ نه ډېر ځله قران ویل نو هغه به هم نه پیږي خپويږي بعد خلک وایي نه پیږي او هغه په دې کیسو نه پیږي تاسو چې تاسو کوم مولیان دا کیسې کوي ته ځان نه کړه د کغه نه کوي هغه ته ټو د پوانټ دغري دی ټو د پوانټ خبره ته کوي چې ستاړه چې ته پې پوه شي هغه ته اسانۍ دا نورو ته ګرانۍ ښه تاسو نه پوهه نو دی هغه نه پوهېږي ولې هغه دا شان ساده لګیا وي که نه ساده قرآن مجید نه لګیا وي هغه تفسیرونه نه وي نورو ځان ته پنډو نه یو تفسیر راغلی بل دا عالم وي چې تفسیر نه وایي دې ته عالم وایي عالم وایي دی چې دغه شان لګیا وي تفسیر د ځان له ګوري که نه دا چې دې تفسیر دته مطلب یاد نه دی نو چې وړکې دي نشته نو بل ته هغه تر غوږه ځي یو ځل د زما ورور الله دې وبخښي دا کلي واله د خفیظ دي پلار هغه ډېر هوښیار و غوسهناک هم ډېر زیات و خو هوښیار هم ډېر زیات و په خبره پوهېده چې طالبان ناست و نو د سورت هود د آیاتونه وه د سورت هود د آیاتونه چې لا اثم الیوم من امر الله من امر الله الا من رحم داسې که نه انای وایي چې په دې باندې شیخ تو به سلور تجارت کړو او دغه شیخ چې کوم دی رستم شي په سوار تو جهاد کړو رول ماته غویان غویان وي تاسو وی هغه د کوم ځای نه کړو خو یې رانه شیخ مرور ماته مولانا صاحب کوم ویلي دي سلور هغه ویلې او شیخ عبدالسلام کوم ویل کړی وی خو موږ نه موږ لیکلی هغه نو لیکل نه درته ویلي لیکل تر غوږونو دي اړه نه چې وایي اړه ته کوزیږي تاسو خری ما ورور ډېر هوښیار په دې خبرو کې ادر جواب ډېر زیات وی هغه دته مولانا طیب دته درنه ویلي دي ستاړه ته خوشي ته تیار دي څلور توجیهات یې کړي هغه بل دته لیکلو نه ویلې دي نو تاسو لیکل نه وایي نو خلک به دوکه کوي هغه ته دوکه کړې ده وی ده سره اخلاص کړی دی دل چې کوم ورته درته ویلي دي پوه شي نو قل اثر الخبیث والطیب هو نه دي برابر پلیت که ډیر شي نو څه چل به وشي لږ دي خو چې صحیح والطیب او پاک موحدین پلیت منافقان طیب موحدین ولو عجب کثرت الخبیث اگر که تاج کو تعالی دیوال د خبیثو چې تو دا ډیر دي زمړ د بتر سم نه فتقوا الله نه مطلب بیان کوي او عقل مندو لعلکم تبلغون یا ایو الذین آمنو او ایمان والا تپوسو مو کوي د غیر شی ضروري شیانو کته ښکارا کوي تاسو هم خپه بشي بیا غړي خپه غالک چې وته لکه کړه ته کچه کچه کی بیا خورا نو بسر کته ک وان تسالو انا اګه یو تاسو ته پوښتنه کوي په اړه کې په واکه چې بیانول شي قران را نازلې کینو چې نازلې نو بیا ځم بیانوم کنه چې قران بیانې په مسله کې لګیایي نو بیا کته پوښت دغه نو توب دلا کوم قرب کوي تاسو الله افلوانا ما اپکړ الله دین مخ کې چا کړی ته پوښتنه خیر ده اوس دې نه کوي ولا غفور حریم الله دې بخون کې ابرداش ولا دې ته کار د کوپر ولې خګورته قد سالا قامنا پر اکثر تپوت کرو دی لایانی شیانو پر بارک یو قوم یعنی یهودو مخکستانا سو ماس باو بیا کافرین بیا گرده پساب داغی بیزا تپوتو کافران سور بقره ایک ساو اٹ کے تیر شو ام ترون انتا صدرتو لکم کما سول موسا من قبل وما تبدل کفر بل ایمان فقط دول سوا سبیل لالتم تیر شو آل دیمو تا کافر ولی بیزا چه ولده دخپل استاد بیده بیده بیدا ته پوس مکوا ما جالا بیا بیان د تحریمات العباد اصور ذکر کئی ندی مقرر کری اللہ بحیرہ آن صاحبہ آن وسیلہ نحام لیکن آکزان چی کافران دی جوڑی پا اللہ درو ویدا اللہ پی خوشحالی اللہ مانا کنی مانا اللہ بی خوشحالو کنا بحیرہ دا بچی دی بی مانا خطا اکرا یرک دا کارموش کنا نو ناقتی بحیره نو خپل اوخه به بحیره کوما نو هغې له به د غوږ اوشلو غوږ به ول اوشلو کټ به یې کو وی دا بحیره ده نو پای به یې نه سورلي کوله نه به یې په هغه باندې بو جوړه نه به یې د هغې پیس کړل بس مونجورانو د هغې پیس کړل او یې پرېښود د بابا د دلات بابا بخیره شو، یا دل موناتا بای بخیره شو، یا دل حبل بابا بخیره شو. اصحابه با آقا چه سره وجر بیمارو ای بچه کزما دا بیمار خش رو پلار بی یا بی رو یا بی زوی بی نمونگ با یو خبا ناقتی صاحبا یو خبا مونگ صاحبا ایلا بیم وقا گوش لو اپری بی خدا کچا پسل تا بدا کرلا کچا کور تا بدا کچا بچی بی اخبا کرلا او نا نا نا دا خود بابا صاحبا را کنا دیتا مونگ اگنیشو کوله نو او سم پا دیدار تا ملتان تا ال داشا غویان گرد غویانی پریخی سو کل گوتی نشو دا دا خود لات بابا دوست دا ال تا کچا کم بابا دا اسمان نور چرا کس کرو شب ترر بابا مخی دقا دای که دقا و اغا کم آو چه من ها سومناتا نو ساقل تا دیگو تا بل سومناتو دروله نو دا خود بابا من دقا دا کن سای بارا دوشو وسیله وسیله با اغا خوخی تا بیوی چه دا با دبل پیدا شو یو با زوانو یو با نرو یو با مادا وی نا قطی وست وسیله و تلت اخاها دا د خپل ورته وزای پیدا شوه نو دی لبه وخت سری کب دا بګرده بیا چا په سوري نشو کوله ولا حم او حم به هم بخیره بیا غو خدوی رومبه چې غریب لاس لنګونو کړو په دې د بابا نظر ده دا به پری خو د غشانته په غریب چا سوري نشو کوله احم غو خ چې دغه نه بلس او خبلار بشوي ها په دې لات بابا نظر ده خدا به نو به پری وګ ول سیر کو او پری به نه به سوړی کولا نو لای دا ماندی مو کار کړی دا غی دا الله د قرب دا الله د قرب د پاره چې الله په خوشحالي ذکر ولکن الذين كفروا غاتان چې کافران دي یب ترون جوړی په الله باندې روغ او الله په خوشحالي واکثرهم کافیا لاکلون ازادین نه پیګ بیا کلی و دا کله کل چې دیتا تعال ورشیا کتاب ته جلاله لګل نو اراشی پی سنت دا پیغمبر دن وائی دی حسب نام آج دن آلیا بانا کابی دا منگل آگا دی چی مندلی منگ پای بان اقبل مشران اولا کانا باهم اگر چی دی مشران دی چی لالا منشن نپویگی پر تکی بانده ولی آتا دن دی پسام اللہ روان او سرغی فی تبلیغ مطال ازدکرا نو خاق پل ملگری بچ که مسلمان کن و کم مطال را حیل رومت کن یو اللذین آمنو او مومنان و کسان ساسو مل مطال دا حیل رومت علیکم انفسکم لازم دی پتا میں بچ کو اللہ خپل ملگرو خپل مسلمان بچ کا کنا تم درشان گن وی نوی خبر اس پوشن خبر کا کنا دی ظالمان نے خبر کا لازرکم من دو اللہ داو سا شبا دفع شبی نقصان نشرتو لتا سا من گناہ دا آغا چا دو اللہ چی گمراہ شوی دے خطاش کله چې دا کله کې په بیان باندې کته د دې معنا راځي چې نقصان نشي ورته هغه ته چې ګمراه دی کله چې کله کوئی نه بلا خلک مړ کړي نه خان باچا مولانا مړ کړي دی شهید سید اذان ډېر خلک یې وجه دي نه من ګنا دا چا مطلب ته بیان کې مادا هو دی یسی مرادي نو چې ته بیان کې ته بچ شي دا معنا ده کله تاسو کله کوئی په بیان باندې الی الله مرجو کوم الله ته پرستاده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل ويقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ أخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير جزاك الله مقصد سورة مائدة بيان دعاء صدور مسائلو چدائي تعلق دهلال دهران دمسالي سردين تحریمات اللہ تحریمات العباد نظر اللہ نظر العباد سورت لسو اسی کو تقسیم دے لسم اسے شروع دا دا آیت نمبر 87 نا تر آیت نمبر 105 پورے آقا مسئلی سورت آقا چکم مقصدی مسئلی پا دا آیات ہے اکرا دوبارہ او دا دین آنا تنویر کئی پا مضمون دا سورت باندے ادو مسئلی کے بیان ہیں یو نفی تصرف کئی چی اختیاری نشتے دویم نفی دل میں غیب کئی چی علم غیب نہیں اشارہ دیا تج دبل پنو با نظر و نیاز کے اوتانا خبر نے تج دبل پنو با شی آرام پدان بانے نوغ کو متصرف نہ دے عالم و غیب نے نول ادا کر کے یہ اول نبی تصرف یو الذین آمنو وقتا تاسم اللہ تلد ہے لومات شاعتو بینکم گوئر پمینستاتو کے اذا حضر اخذ موت احدکم الموت کرچی موجود شیو تنسا صدا الامات دمر حین الوسیتی پو وقت وسیعت کی اسنانی گوائید دو تنانو زواد لی من کم خاندان دین صاحب ستا سنا او آخرانی یا نور دو تنان من غیر کو جنوی ستا سنا این انتم ضربتم بیارد کل سپر کو تاز بزمہ کی نو پاس آبت کو مصیبت الموت نور اسی تاتا مصیبت دمار بیمار شیع ایکسیڈنٹ دو کن او ڈاکٹر وش دے امری نو گوائی دے وصیتو کا تا نو دو کسان تا بسونا ہما نو گیر بگئی دے کئی دے دوار لادا چاہتا وصیت شو رہے پس دا مزدہ یعنی پر گانا کے فرق سمانی باللہ نو قسمو دا بخری پا اللہ واندے انیر تابتوں کو تاوشتا شاکر آچے دے بیمانی کردہ خیانتے کردے لا نشتری اوائی بدی پر قسم کی دا جواب قسم دے چی لا نشتری بی سمن قلی سمنن نقور کو مونگ پر دیر اللہ پر نوم بانی دنیا ولو کان ذاکر و آگر چی دا دنیا خواگا ولا نکتو مشاہت اللہ انا پڑا من گوائی دا اللہ آگ گوائی شاہت اللہ شاہت اللہ ہلتی امر اللہ بی اظہار ہم نپڑا من گا شاہت اللہ آگ شاہت چی اللہ حکم کردا وقت کار رکھے اکا من پٹ اکڑا نینا یقینا من گئی دن پدا وقت خام قار گنانگار نا بھائیم پاین وقت سر علا انہو مست حقا اسمان پس کسی ری خبردار کر شد دا مڑی دا وارسان پا دیبان شدی دوار گوانو است حقا اسمان مستحق گردی گنان پا دروق بانے قسم خوردے نفا آخر آئین نور دوتان گوانو یقومان ودرگی مقاما پدا دائی باندے دا بچانی دا کتانوی ساقالو اگر چی تاوان را سے پائی باندے رومبانو گوانو اج پا دروگ قسم خوالے لے یا شیو لخراب کرے نو دا دیگ دا دقا خلق کو مدوک قسم درگی نو ای بای پا اقسمان باللہ قسم نبو خوی پا اللہ باندے او ای با چی خام خواد گویزنگا دیر لائکا دا دیش گوائی دا قدو بیمانانو نا وما تا دینا امک دیاتے نکڑے کمک دیاتے کڑی نیندائیں اللہ لمح قالمین اگر منگا پتا وقی خامقا ظالمان بھائیو ذالک دا ترکا چھے دا گوائی دا پاس گوائیوشی نو ادنا قریبا دا ان دیتا چراتل بکی گوانا پا گواہائی بانے پا پشپت پا طریقی دا گواہائی ان دروغ بنوائی او یا خواب او پمان دواؤ او یریگی بری ان تراد دا امان چرات بکریشی دا قسمونا پس دا قسمونا دا وارسا دا مڑی والا دا ملگرو واتقو اللہ ویرے دا اللہ مسئلہ بیان کئی شپار سم دلوان واتقو اللہ واسمعو امان اکم دا اللہ واللہ والا دل قوم الفاسقین اللہ دے اللہ توبیون قوم فاسقان تا دی کل سال کے چک چلے خیلے لفظی مانا خدا وا وہ مطلب ادار ہے ساس یورور دے یا پلار دے یا زیر دے اگر تلے چاہترا دقتا چینتا اگر دانا سا دلتا نا یو کروڑ روپے اوڑی مثلا آل تا اگر اکسیڈنٹ ہوکا یا بیمار شا ٹھیک واتا ہوشا اگر ملگر ہو سر تلے یا یو کس یا دو کس اگر اگر پیسی ہوڑی بائی پی خور کے دماغ پلان کے پا گلبار کے یا پا شاڈنڈ کے دماغ پلان کے روڑ دے پلار دا پیسی بائی لے اور سوی دا بزان پوئے کئی پا دیوانے عدیس ہوتا راڑی لس لکھ روپے چون دا اگر منگو سید نستا خو شکرا رہے کنا چی بائی دا خو منگو اگر یو کرو اگر پی نی سامان اگر سے پوڑی لس رو دکی اگر دا نو بیلا کرو با سنگو خوڑی یا شل لکرون دا اتیا لکر اگر سنگو خوڑی نو تب آتا جی بائی دا خو ٹھیک ندی استاسا گواہ نیشتے تب دعواؤ کی خاضی سکا چی جی دا وستشان چلو او اگر خویا و اکرو روپای اوڑی اگر خو دیکھ مرک شل لکر ادیر سرکتو رہنے نو تا تب قاضی وی تاسا گواہ نیشتے چی دی دی دوکہ کرن تاسا گواہ نکم دانے دی نو بیا باقی لکسام ورکی چی تاسا قسام کوئی جمانگی لی دا شل لکر روپای گرنی با قسام اخری پدر روغ بانے استاسا بیا پتاو لگی دا بل دانا چی دی لے پورا ورکڑی وی نو بیا وطا دعواو کی تب وہ آئی چی ویر دا خود دی دوکہ کڑی وی ما تا پتا لگی دا نو بیا باتا تا خستا چی دعوا کی اس او اگئی تا بای وی نامنگ لے خدا را کرے اس اگئی او دی وقت کتا دا اگئی مدعالے دا کئی خوائی چی من پورا ورکڑی دی او تا بی دعوا کی چی پورا نی را کرے اس تا تو مدعالے نو هغه پتا د وقا دی چې ته قسم خیر چې پورا نه درکې دوه او اخره ما قسم نو دوه قسم به ته مدرګي نو الله په دې طریقه باندې دی په دروغ باندې قسم نو خړو باندې چې په دې طریقې د تجارت چله ته خیر دغه د قرضو ا د وصیت په اصل کې بده کې یو شان نزول داسې ده یو صحابي ده هغه تل ده یو دوه عیسایانو سره شام ته تل تجارت لا التا بیمار چا مر شو نو دیل دل دیل سامان وچ باندې نا کہ زما رو دیل و سامان ورکه خو غدا کیلو کی چا سامان لیست جوړ کو ی دادی دادی یو پک د سرو سره د سرو درو کانډولو چې دی د سرو درو کانډولم پروت دی د نر بچو او سرو درو کانډول اگست د په مدینه خرڅ کړل ا دیل نور سامان ورکه د سرو کانډول پک نشته جام دی چې لیست کتل نه پای کی جام نشته نو دی نبی اسلام سره داوا وکړه چیدی که جامو اوی دی منگ لی جام نو را کرده جام پکی نو قسمونه او خود بخبر ختم شو بیا دی تا پتا و لگه پایم غصیره علانه مست حق آیس من آیت تاو گره کنه چی دی پو خبر شو چی دی خواقا جام خرس کرده پا مکنگ دی تلیل تی تحقیق کرده نو اقوا تا چی آو دی پا ما خرس کرده پلان کو پلان کو نو خیر دی چی را اقلی دی نبی اسلام صحابی آم نو نبی اسلام ای راو غطای تیوی چی تا دوی خرک کرده یا من خرک کرده دا منگ اقا ناقسته و واری خبره دا منگ اقا ناقسته و نبی اسلام تا دوی گوان دا تشته وی نا نجه گوان نی مدهی سرا نبی اما دالیل با قسم برکش نبی آده تی تاس قسم خروج دا دی دی نو دی اقا درو گوی دی بی آو نبی آقا جام با پیسه نو آقا سش پوش پا دیوانه دا منگ دل تا که دل تا یو ملگر رازی دی دا ستارگول جزوی دی نوی دنوم ده دی سره ولکو دا دور عمر کې الکو ډیر خالکو زما درد کوم کې ناست نو هغه و دی خو دوایانو کار کو نو دوایانو یو الکو بل نه غږ په نوم باندې دوایانې وړي خرڅول به او پیسې به نور کو ته هغه خو چې لاک روپۍ د پنځش کاله مخکې چې لاک روپۍ غریب باندې اړول وي نو هغه الک غریب په سترګو یوخې راغې ما څخه وی هغه الک قسم خوري وی ما پی دعوه کرن آقا وی چه مولا وی چه قسم با دی قسم وی دی قسم رو من خوری قسم وی آقا ما تو آتای زبم قسم خورما وی بچه کم دو تو تا یاد دایت ما تا خیات که دادا مطرح آسا ما پی که کداش نیشته ما دادا مطرح آسا چو گورا دی که دویم قسم شده تو پی قسم خوری نجی دایوی نا غالبی نا از نخورم قسم دکه پوش دیگر من قسم رو بیام دا شپ ما شده کی گن بس آقا شپ اللہ بچ که غالب بیا واری ما نخواه یو لدین آمنو ای ایمان والا کسان تاسو من له متل د هیل حرمت شهادتو گواهی ده په منځ کله چې موجود شي او تن ساعت علامات د مرګ نو گواهی ده په وخت وصیت کې عین الوصیه اسنان د دوو تنانو شهادتو اسنانې د دوو تنانو دا شهادتو مبتدا د اسنان خبر ده دغه مخکې شهادتو زوار لمنکم دا صفت ده د اسنان دا دو کسان به څوک یاد حساب دار به حساب نه نش متشرع او اخران یا نور دو تنان کسان من غیر کن جب نوی سان کافران هم کیدی شي او ان ارتم دا ان انتم ضربتم کچرتا سفر کو پس ما کی مصیبت راغه فاصابت کو مصیبت الموت نو تر دیتا تا مصیبت مر نو چې پوښ مرما نو خپل سامان د کس لور کی او ته اجازه ما رور له بوره سوی نو چې غیر اوره سو پوښو ضرور یا پلاری یا زامن چې شیخ ټیک نه وي نو غي به بیا په دې باندې داو کی نو غنه مخ به لبیا قسم ورته به تو نه وما نو غیر به کې دا دعا چې وصیت وته شو دعا قسم به غیر کی پس د موږ نه په غنه کې ته که غنه کې دروغ نشو له سره فوق سیمان بیلا نو قسم نو خو دا دعا داخله دا به ایمان ته ټاک مار په الله باندې وای وا ان تب دا ان شرط دیده که چرستا پی شک راقی چی شیخ پورند را کرن بیا بی تخ بیسونا ما خام ان تب تم تخ بیسونا ما کستا شک راقی چی شیخ پورند را کرن نو تخ بیسونا ما دی با گیر را بگانا که نو قسمو دا خودی پا اللہ وانی دا لا ناشتی دا جواب قسم دی سنگ بوی قسم پا خدا دی چی منگ نیم منگ پا دا اللہ پا نمبان دنیا نگوارا کهو لا ناشتری بی سمن قلی دا نگوارا کهو منگ پا دی دا پا نم دا اللہ بان دنیا لگا من دا دا ولی دا د الله نوم باندې قسم ول ورکړه دا څه ځای پکې دا دی او خو عیسایانو ایته کویلې چې د عیسی علیه السلام په نوم باندې قسم وخوړه دی پلار ای نه خوړه ځکه ایته پته چې عیسی علیه السلام موږ له نقصان راوتول شي لیکن د الله نه خو یېرېدل نه نو تا ته وایي چې که ته بل ته وایې چې د عیسی په نوم باندې قسم وخوړه نو ته دا په شرک کې تعاون دی او مخکې صورت کې تیر شو ولا تعاون بالاسم رهدوان دا خو بیا تا دا وه چې عیسی علیه السلام نقصان ورکول شي ځکه چې قسم دی چې نوم خوري نو نقصان خو ورکول شي دا یقیدی که نه موږ د الله د نوم قسم ځکه خورو چې الله نقصان راکول شي د بل د نوم قسم چې خوري په دې باندې سړی کافر کی اسلام دا عقیده راغله چې بل هم نقصان ورکول شي من خلفه بغیر الله فقد کفره او اشرکه د غیر الله نوم قسم نه ورکول شي چېله ا نوی پخپله خوري پوه شې په نو دې دا کتاب دا شاقسمیان بله فقسمان بالمسیح بنوی چې په عیسی علیه السلام قسم وکړه زمونږ واقعه راته یاده شوه دا کویت چې روان شو عراق واغسته نو بعدې خلک په عراق راتلل د کویت نه بعدې موږ پخپله په سعودیا راغلو نو ماته ملګرو وی چې خلکو به دا صندوقونه مې بند کړی کې به سامانو نو عراقیان ښه خلک داسې موږ عراق کې ډېر ګرځېدلی یم په کوڅو ښه خلک ډېر مینه ناک هم دي نو په پولیسوالو وی تپوس کړه اشتماره په دې په خندک کې آی د وی چار څوړی خو د کارابی شه ونوړ د بجلی شه ونوړ وی دې کړه غشه ایسری ای الله ولا ولا بالله تلا قسم په الله نشته پکې نو چا وته وی چې لکه دی له شیخ عبد القادر دی جلای د نوم قسم ورکو دی غنه لري دا بیا ترې مړی بیا ای وینارا دا څه وای نو کای خو وی په دې چې شرک باندې وی پوی ګل خو دغه نه پوی په شرک باندې نای وی نر دا سوه تو خدا نه نری نه نه نه تو خدا نه وی خغ الله غفور رحیم نه بیا توبه واسو لکه شیخ عبد القادر جیلانی بیا توبه نه کړه سړی مړی بیا مکمل د دې خیال د مشرکانو وی نر بیا که ته وګوره یو څوک ته ویل کې سند کې دا خوني شي سری ویلا ویلا ولا بلا تطلع هغه ته دا شیخ عبد القادر جنان ته واکي وای یو پکشته خدای دې خو وا د خدای نه رګي ال شیخ عبد القادر نه رګي جیلانی رحمت الله خو پادشاه دې نو تا ته وای دې دا کې وی چې متصرب نه ته دا نوم قسم څنګه ورکه پوه شي به دا ستاسو مسله دې راوته اوای به چې لا نکتم شهادته تالله نه پټوم شهادت د الله هغه چې الله پرې حکم کړی په ښکاره کول دا هغه مو پټه کړه نو ان یدل من الآثمین یقینا موږ په داخل ګناهګار نه یو په نوتر افت که ته خبردار کړی شو دا مړي والا الله انهما په دې باندې چې دا دواړه ګواهان چې استحق ازمنه مستقر گناہ پا دروغ قسم خورده نفا خران نور قسم دوا یقومان عبدری مقاما ما پزاد اغا مقینو گوانو دا دو بند چا نی دا قسانا و استحقال امر علیت چی تاوان روسی پا غیبانی اغنون بانو گوانو دروغ بان قسم خورده دا دو قسم چی دا اغا مری والا اغی بودری بوای فا اقسمان بالله قسمون اغری پا اللہ بانده وای بج لشارتنا خاکو من شارتی ما خام خا گواہی زمانگا دیر لائکا دا دا گواہی دا دوارنا درو گلی اما زیادہ اندکر کمانگ زیادہ کری انہا اقیمہ مانگا پداوکی خام خا دار ایمان بگو دار ایک ادا ترکا چیز گواہی دا پاس گواہی وشی ادنا قریب آران دی تشرات لبکی گواہان پا گواہی بانی پا خپا پا طریقے دا گواہی طریقے دا گواہی سر اختیاب ہوئی درو گا پا قسم نکری او یا خاوی یعنی وای وای خاپو او یریگ بلی اند دینا تو رد چی رد بکرشی قسمون از دی پا دا قسمون دا وارسانو نا دا مڑی پوشو سوکتو پوش فایتون وانا آسان نمرا سم آسان دی و وینا که دا طول که گران ہے اتخاب پا قرآن که و اتقو اللہ او یری دار ما تا اول پا سید صادق دا که پویا که بیا ما چا نزول دا ما روستو بی و اتقو اللہ او یری دار لانا پوشی واوری اومنی والله اولاد القوم الفاتقین اللہ توفیقنا بیکوم دا بیاد سار کدی نورم دا شانتی دا اید با نورم اللہ کبیا انشاءاللہ سار کی انشاءاللہ یو مجمع اللہ رسول دی سر یو در زما سار کی بیا دا دل تکم بات کی دی با انشاءاللہ کرا کرا بزی خپل کرتا بلکل بیا پا قرآن با مکمل پا پا دیمیاش کی اوس نپی شر پی العلم تی چلی بلنا درنیا اس کے خوالیم الغیب نے نمک پیغمباران تا گورا یاد کا رہے جمع بکی اللہ ٹول پیغمبر نو وہ اللہ ما دا جب تم سو قبول کیا شو تا تو تا تو مثلا بیان کر چا من لو چانا ٹول تو پیغمبر نبی اسلام تب وہ یادم بابا انتر نبی اسلام سورج پردن پردن اللہ کو تا مثلا کڑی وا پلان کیا اللہ بتائی خلق من لو کنا نو قال وہی ٹول پیغمبران ارے وہی لا علم لنا نشتے منگل علم تا پتہ نشتے چې چا منل او چا کچانا دا خبر ٹھیک نه تاسو وای ول پته نشته وته نبی اسلام دا پدې چې چا منل او چا نو منل ول موسی اسلام دا پنو چې چا منو ابو جهل دغه نو منل فرعون د دروغ وای دا الله دربار کې باندې خلک یې علم غیب بل ثابتې نه وي دا د یره نه وي پیغمبران باندې یره نه راځي نو د یره نه وای دا وای نه مړه اصل کې دې دا کې مدارک خمانه کوي هغه لا علم لنا بما عهد سو بعدنا موږ ته پدې چې موږ نه بعد یې کمی نوې طریقې کړوي او دا ارضی مال باندې تاسو کا چې ته نبی اسلام باندې ارضی مال کیږي نو هغه بیا دروغ وایي چې ما ته پته نشته چې ارضی مال وته کیږي اته چې حاضر ناظر دی اوس بعد نبی اسلام حاضر ناظر دی نو دا هغه دروغ وایي پیغمبر دروغ دا اللہ دربار کہ ویل شی دروغ چرنی شو ویلے اثر کی دیدہ ایک مطلب دار چا اللہ مو تا پتی چا چا جواندیو لکا روز تو بیارازی کنا دیسا علیہ السلام یہ راغر سے کنا گورا پا دی آیت نمبر 170 کہ انشاءاللہ دا خبرم ال تا دیسا علیہ السلام دا غشان کرائی سوک جزو آما انا کا یقینان تا انا تاکید کا تاکید مزید دوا انتا زمیر پاسل دری اللہ مبالغا غوب پارسوانے سو تاکید ہے ان یو کا دوے ان تدری علام تلور او پیزو یقینا خاص پوے پارس باندی اس قال اس نبی دل میں د تصرف دی سال اسلام نہ زبان چ پخپل بوئی اگر مخی خوبی کنا آیت نمبر 167 کے دیدہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام واقع بیانی بطور مثال چونکہ عیسیٰ علیہ السلام خوالی ملغیب نے او ناغا متصرف دیم اس قال اللہ کلچی وہی اللہ و عیسیٰ زوید مرم یاد کنے مطون زمان پتا بانے فمور سا بانے از ایتو کا بیروح من بیروح القدس کلچی مضبوط کرنے تا پا جبریل امین سرا خبر بری کولی خلق سر پزام گو کے پا بڑا والی کے او کلچی علم میں در کرتا تا دا قرآن دا تورا دا کتاب والحکمت او پیغمبری دا سنت و تورا تا او علم دا تورا دا انجیل او انجیل و استخلق میں تو نکل جوال بتا پشاند مارغا پش پشاند شکل دا مارغا کتویر نہیں پشاند کہے تو پشک پشاند شکل دا مارغا شکل دا مارغا مارغا بنو بیرنی پوکم زمان باندی پتان پوکو پی نو پوک بری اوپا دیکی پتو کن تویرم بیرنی نو شب مارغا زمان پوکم باندی عیسیٰ آنے والے چھے خدای توب کرو نکی خو بیزنی دے بیزنی اگر ندی اللہ دا اللہ با اللہ دولا خدا آگا دا دا اگر دا مجیدی اگر لور کرو تو برو اکما اجور بتا مادر داد راند والا برس او برگی مرد والا خو بی ازنی تا ندی کری پر ما پوکم با نپی سرور دا عیسیٰ علیہ السلام نا و ایس تخرج الموتا و ایس تخرج الموتا او کل چی راستر بتا مڑی جوندی خو بی ازنی و ایس کافتو بنی تا نور اجید اگر او کل چی بند کرمیو بنی تا استانا ایس جیتا ہم کل چی راغل ریتا پا بادی خود لالو بانده تیم رولی ما بچ کری ہمی خجر با فقال لازم کبرو منو نیا کتان چی کافران دینا علی کتابنا ویوی انہا دا نیدا مگر جادو کارا دا موجزی وزاو خیدو نورا جزی دی سالسان وزاو خیدو اللہ حوارین او کل چی ما رکی چو وحی پا مان دا پڑی رو مانو رازی خان وحی پا مانا پڑک غردول الہام ایتا میں الہام کرو وحی پا مان دا اشارم رازی سور مریم کی برازی وحی پا مانا دا وسوسیم رازی دا شیطانی وسوسی سور انام کے براشی 112 نمبر آیات کے 121 کے وحی پا مانا دیر مانو رازی اس نے چار دا یو مانا کے کل چڑکے میں اچولو حواریوں تا ان دا آمینو بی چی مان روی پا ما بانے ادما پیغمبر بانے قالوی دی آمان نا منگی مان رو دی اللہ پتا پیغمبر وشد بیاننا مسلمون گواو تا پریوان چی مگی غالا کی خودون کی اس تا حکونو تا اس قال حواریون یاد کا کلچوی اگر نیکانو خلقو یا ایسا ابن مریم ایسا دید مریم حل یستا تیو ربک ربک آیا الیو تیو ربک آیا اوبا کی اوبا منی ربستا تا مانو چه آیا توان لرستا ربولی کپرانو حلیو تیو ربک یا حل یا پعلو ربک آیا اوبا کی ربستا اندازن حضل علینا چه رولی که بمبانی او مای دا خوانچا دا اسمان نا عیسیٰ علیہ السلام پوہ نشہ چی دا خودی دا کپر خبر اکڑا نو قالا و عیسیٰ علیہ السلام اتق اللہ دا پسیم دلشو والا سم دلشو کشپار سم شا والا سم شا اتق اللہ و یرید اللہ نا کچی ریتا تو مومنان دا خیٹی مطلع کی دا سو دلائی اتق اللہ اتق اللہ خیٹا دا کنا حرا و اللہ لورا مطلع دی کی اتق اللہ دیر دیم ورید اللہ نا کہ چرتا دو میں نا غیب سے صفائی کہ نجی زنگ را مطلب من پا اللہ پا کارو کی شک نیچ دے ووید این ورید منگا قوارو انا کولا منگا چی خوراکو کے دینا وطت بین قلوبنا امت بینشی زنگرونا چی وط نعلام پوشو چی تار اختیاری لی منگتا او شو منگ پا دیبان دا گوانا چی یهود وائی چی منگتا سنو چتو منگ لے منہ سبار آلے گلو منگو چی منگ لے آسمان نا خوانچر آلے گلو غیب سال پوشو چی دی خور اختیا یعنی په دغه نه دی یعنی غلط نه وای نو عیسی علیه السلام دې مر اللهم یا الله ربنا اربدنگا اندوالینا مایدا راولیک مو باندې یو خوانچا من السماء د اسمان تکون لنا عیدا ششدم د پارا خوشالی لاولنا د پر د منو خلګ دې موجوده و اخرنا درستو خلکو چې موږ نرستو دي آتن دلیل زما د حقانیت ستا طرفنا عید دعا د دی یعنی هغه خوشحال چې بیا بیا راځي عید تمیز ځکه دا په کال کې دو ځله بدعتیان پکې دریم عید جوړ کړ، عید میلاد النبی پیغمبر کړ دې، عید میلاد صحابه کړ دې، تا د کوم ځای نه جوړوي وردوګنا. ابیا تپوس کا تو چې نبی اسلام عید مناوے، تعظیمہ نے مناوے کہ اتباع نے مناوے، کہ تعظیمہ نے بیانے نو خبیا ټول پیغمبران کو مناوے د کہ پیغمبران کې موږ فرق نه کړي، او کہ اتباع نے مناوے نبی اسلام اتباع کې نبی اسلام کړي چې صحابه کړي دي وردوګنا خوراکا کې موږ ته انتو انت خبر وارثین اتی غور دی رزق ور کوم کا قال الله یا الله انی منذر علیکم ذرا علیکم دا خوان جه پتا سو باندې خو قانون و اورا قانون زما دا چې نی خبر خود تر کنسیشن کوم چې پوښ بیا ګور فزم نه اوس خوانچه مې نه راغله، خوانچه راولې کوم دی به خلاف بیا برابر ما په ما یو قربادو چا چې کوبر کو پاس د دین من کو ستاز نه یقینا زما سزا ور کوم هغه ته سزا دا سزا چې دا واځي و حدا نه به مې ورکه دا سزا چا ته د مخلوقات نه بیا دا څه کړل چې نی پویا قران ته نی نه بیا مشرک دغه ته بدی جهنم ته خو دنیا کې نه ذلې کوي، لیکن چې قرآن ته کی نه یا د قرآن باندې عملونه کی بیا شرم یا الله په احسان کړو قرآن لراوسته اره قرآن اور نور کتابونه شروع کړو نو دې بیا شرمې لکه ګور مولیان سره شرمېدل مدرسې جوړ کړي چاندي شروع کړي چاندي یو تعالی ته بل تعالی بل تعالی اخل ګور پټو کی کوي دا تر دغه چالو شي واز قال الله یې سبن مریم یاد کا کر چو اللہ وی سام دوی دو مرم آن تقل تلی ناس آتاویلو خلق تا اتخیدون امی را الہین من دو اللہ انی ما موردما اجتروان بید اللہ نا تاویلو چی منگا ترامت شوا تاویلو چی منگا جتروائیو قال ابوی عیسیٰ علیہ السلام قال دمازی سی غرا نو لا قیامت خدا چی قال اوی اللہ نم اوی ابوی اللہ چی او عیسیٰ نو قال دان چې وی عیسی علیہ السلام قال او عیسی علیہ السلام قیامت کې ماضی سی غره له تحقق الوقوع سبحانك پاک دی تعالی الله تپاک ما کن لی مناسب ما لا نقول چې و ما زه هغه چې نی ما لپا مناسب ان قلتو قلتو کچروم چې ما ویلو دا خبره یقین ته پوی پاک ته پوی پای بیا خطا ته پته تعالی ته پوی پاوان چې ما پر کی تیریږي اذن نه پوی پاوان چې ستا په علم کی دی نفس ان علم یقینا ته خاص علام الغیوب پوی پارت یہ جگہ ته ګورا سبحانک اللہ ته پاک از ابن مریم عاجز یا الله دا زه دور ما داخله دی خبرو دی یا الله نه مان دی ویل دا زما زما عجز ثبوت دے دے چھے دا خبر بان سنگوام اکا اللہ کما ویلی کنا بیا تا تا پتا دا تو پا جزے یعنی اخیار تعلیم جو دا کار تا گیا ہوئی نجی تا ماس بس خبر نجی ستاس شانڈی رو چد دے تاس پس بس خبر سنگو تو زما مشر زما استاد دے او کما ویلی جی تا پتا ہو لگی جی کنا خیر دے تا پتا لگی جی او کما کلو کیا ویتا ویو نا ما کلو ویلی دی ما کلو ویلی دی پا خبر اکی چلی خبر کی ادبی قرآن دا ادب خی مچر دوی دا کار کرن نا جی ساو شانسر دا تی خبر نا جای زما اخلی دا ما اخلی دی خبر دا جی ساس پا حق کی دا خوری ما مولی شای ما یہ تاس پا بزا خبر کن ما اجی کما ویل پتا پتا ولی جی ما ندی ویلی خجی ادا نا ما کلو ویلی دی نا تی با نوائی ان تقیقن تو انتا خاص تو علام الغیوب پوئے پا پٹو باندے مخلوقات نا ما قلتا خطا اس نے دیویلی نگورا تھا ما داویلی ما قلتا لہما ما نویلی آئیتا اللہ ما مرتا نبی مگر دا آج تاوکم کرے ما تاغت اغداوا چانی عبود اللہ عبارت کئی دا اللہ یرا مینہ تم رخدائی تو بالانو کئی چیزا ما رب دوستا سورا با دامی ویلو نو تا چرا تسویلو ایکی میں کوتھائی نہ دکڑے کی تا ندو یا رمان دیو لیم وکن تو علیم شہیدان اوم دا پریبانی گواہ تو پر چپ دیکی موجود دیما چی پلان کی منو پلان کی ندی منو لی آگا دا تا لڑا خبر کن گورا چی لا علم رانا آد نمبرک سونا نو پالا ما تا وفیتنی کر چی تا پورتا کمالا اسمان تا کن تا انتا راقیب یہ تا خاص تا نگابان پر بیا ما تا پاتنیشتی اللہ دا علم لنا پوشه پی وانتا علا کلیشن شهید آتی پروسی بانگوا انتواز دیبو کتا سزاور کری تا یقینا تاته دی مختص تا بندگان نه تاته مختص ځان د نشه خلاصول یو وین تغفر لهم اکتب بخنه کې دی تا نه دا چې پاینکه غفور دانو ایخه پاینکه انت العزیز حکیم پته ګان ته خاص ته غالب حکمت والا انت کې ماپ کې انت مجبور نه ماپ کې کله کله انسان مجبور نه مکه نه ماپ کون بیا ران بل مړ نه کوي نقصان را کوي نو الله تو عزیز کنا استا ماپ کول د دې نه چې ته تیاریږي با انت غالب الله خو اجزانی ماپ کا نبی اسلام تو اسلام کل چې سارا د بدر را ل نو نبی اسلام وی عمر وی دې سره څوک او ده ما خدا را ده چه بس تو روال تخپل تر مرکا اتر ده اوزه بخپل ماما مرکا و بکر بخپل زیه مرکی اپلانکه پپلانکه مرکی نبی سامو خانده ده اللہ که ایسان ده غیه موسیٰ علی اسلامی او نوح علی اسلامی موسیٰ علی اسلامی لیو چه رب نسمی علی اموال وشتر علی قلوم فلای بنو حطر و عذاب آنی اللہ رو نکلک که مولن تباکی چیمان رانده کلک چیمان رانده بچ نشد عذابنا انو اسلام رب لا تذر الارض من الكافرين ديارا لا كورن تباكه بیا ابو بکر صدیق ته تا سوای اغه ادا تکار کنا یا رسول الله چې دا زمون خپل دی ترونه دی رونه دی تربوران دی نو که مونږ ته پی دیوالون دو کار وشي یو به زمونږ اقتصادي حالت خشي تو وصله بوالو بل دا چې بده بزن احسان وخیږي نو دای با بیا سبا دای با مسلمان شکر دای نشی نو اولاد خو بیشی و دا خو زدیان خلقی عرب دا پختانون زیاد زدیان دیگر چه پزد راشی نو گر که منگا مرکو دا مشران نو بیا بی بچی او مرون لیمان رانی نبیر سامو خاند او بکر تا خو سم دا ابراهیم اسلام پشانته اسم دا عیسی علی اسلام عیسی اسلام وی اگه که مرو اوائی این تو آزده من پهنو بعدو که ای اللہ که تصداور که نستا تا دی مختاج اللہ ستا خو خدا بندیان دی اکه بخنه که نو اللہ تو دا ساده بخنه دی یاری نده تو بیا عزیزی تی با تا ترسکو علم نشی اصلا مثال دی ابراهیم اصلا چاوائی بطور دی ابراهیم که برا شی چه چا زمان خبرم پایین نه امین نی ومن آسان پایین نکا تو غپور تو تو ما پیو که اللہ نو ستا تو خستم لگ ابراهیم نو دی دو کمی پالوان دو قسمه یو آغا پالوانی چ هغه سړی ونیسي تر مرګ نه پرېږدي بل پهلوان چې چانس ورکوي د ابوبکر صدیق داسې پهلوان دی چانس ورکوي عمر فاروق چې کوم دی هغه چانس نه ورکوي ځکه نبی اسلام ویلو ای عمره ته چې په کومه لاره ځې که نه ما لقیک شیطانو سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک بخاری کې دي چې شیطان په کومه روانې ته روان تا لار بدلېږه ابوبکر نه لار ول نه بدلوله هلته پتې ابوبکر صدیق چانس ورکوي عمر فاروق چانس نه ورکوه سړی ختم وو نو دلته کې ما فین این تو عادی وم کته څه دا ورکړي نو تاته دې مختاج ځان نشي خلاصول الله اګه بخنه کوي تا نو بخنه ښه ده نو فینک انت العادل حکیم قال الله الله هذا یوم ینفع الصادقین دا غرواز دا چې پایده ورکړي رښتینې چې د توحید منلو ډېر رښتیا شې د قرآن ډېر رښتیا شې توحید دا غرواز دا چې پایده ورکړي رښتینې ته صدقون بیان در رښتیا او د توحید بیان کړو قرآن بیان کړو دې له بجن ادا د دروغ هیڅ چې بیان کړی یې هیڅ پایده نشته دروغ هیڅو کې بدله مال بل لهم جناتون تجري دې پر جنتونه چې بهی ور لاندې نه والی همیشه به پدې کې همیشه رضی الله عنه خوشحال بھی اللہ دینا ارے بے خوشحال دا اللہ نا دل کل پود العظیم دا دے کامیاب لوئے رختینی رختیا ہوا قرآن بیان کا توحید بیان کا دار اختیار کسی مکر نور کتاب نو اللہ با راجشی تب تراجشی دل کل پود العظیم دار کامیاب لوئے آخر کی دعوت توحید یا ٹول کیس کو دے لے دا ټول حلال حرام دا مثلا دی مثلا لله ملک سماوات الارض خات الله له اختیار د اسمانو زمکو دی هغه چې په دې کې دي او دا الله پر رسول باندې قدرت او علا ده مقصد د صورت بیان د هغه سرور مسوج د تعلق دی له رحمت مثلی سره دی تحریمات الله تحریمات الله نذر الله نذر نه بعد صورت له سوسو کې تقسیم له سمایسه کې اعاده کړه دغه څلور مسلو کوم چې صورت مقصدی مسالې تر آیت نمبر 105 پورې د 87 نه بیا 106 نمبر آیات نه دوه مسالې شروع کړې، نه پی سترو په او نه پی علم غیب، دا تفریق کوله، دا تنویر کول په د صورت په مقصدونو باندې چې ته د بل په نوم نظر نیاز کوې، د بل په نوم ځان باندې شی آرامې نه، خو عالم الغیب نه دي، سره اله نه دي خبره، ای خو متطرب نه دي، اپا ای واقع بیا بیان کړه چا د عیسی علیه السلام تفصیلی. ٹھیک شو، دعا کوي چې الله په قرآن باندې پوه کړي، موږ د اعمال توفیق راکړي، الله زنګ د ملک باندې رحم وکړي، الله مسلمانان ټول د خپل کتاب پوه کړي، الله مسلمانان کې محبت پیدا کړي، الله مسلمانان من د دشمنۍ طرفګنۍ وباسي، الله مسلمانان په کافرانو کمزوري کوي، کم کافران چې ښه خلک دي، نیک دل دي، رحم دل دي، ثمرات په کشته اسلام سره، نو خدای د ایمان نصیب کوم چې ظالمان دي، مسلمانان د دشمنان دي، قرآن الله دې د شر نه مسلمانان بچ کړي، الله دې تر خپل پله پوښي. امين. اذان وکړئ.